Csodálatosan szép estét kívánok mindenkinek, így péntek már lassan éjszaka. Azért kezdtünk ma ilyen későn, mert ugye a ma estét azt ismét egy PC gurus visszaemlékezős beszélgetés podcast talk show-nak fogjuk, tehát hogy ez lesz, Miguel a vendégem, és ugyanez lesz egyébként a menete a dolgoknak, mint egy héttel ezelőtt Csocsóval, hogy beszélgetni fogunk, én kérdezem őt, valószínűleg ő is kérdezni majd, fog majd egy ponton engem, és a végén pedig majd hagyunk időt mindenkinek, hogy feltegye az esetleges kérdéseit, és igazából én nem is húznám az időt, hanem át is váltok a podcast felületünkre, és bekapcsolom Miguel mikrofonját. Szép jó estét kívánok, Miguel, szevasz, üdv itt a csatornán. Hello, várj, én is bekapcsollak itt, hogy mert közben én is elindítottam a sajátomat, és hogy te is hallatsz, hogy ezt a hibát szoktam elkövetni általában, hogy akivel beszélgetek, annak a hangját nem kapcsolom be. És pont ezt beszélgettük meg, mielőtt indítottuk, hogy baromi öregek vagyunk már ez. Egyébként igen, tehát hogy igen, egy picit nem tudom, egy picit megkésve jöttünk ugye föl a Twitch-re, és még nem vagyunk 100%-osan urai szerintem ennek a rendszernek, de mondjátok kérlek, hogy hallotok mind a kettőnket, tehát hogy a chatben erősítsétek meg, hogy nem csak beszélő fejek vannak a képernyőn, hanem tényleg halljátok azt, amit. Igen, annak én is örülnék. Dumálunk a mikrofonba. Fú, de mondom nekem, ez az új ilyen, ez az álmom, ez az új rémálmom, ez a meetingen vagy, és beszélsz, és senki nem hallja, és olyan, mint a régebben a mesztelen érettségizős rémálom, hogy négy előjön, és miért kell ezt elmondani? Nekem még mindig matek órás régem, rémálmaim vannak egyébként. Tehát, hogy így amikor iskolában vagyok az álmaimban, akkor általában valamilyen matek dolgozatot írok, vagy matek érettségire készülök, vagy a táblánál vagyok, és matek feladatot kell megoldanom. Tehát, hogy nem tudom, hogy miért akad be nálam ennyire a matek, de hogy mind a mai napig, tehát, hogy akárhogy is nézzük, 20 évvel ezelőtt érettségiztem, és még mindig, tehát, hogy és onnantól fogva soha többet nem tanultam matekot sehol, semmilyen iskolában, és ennek ellenére még mindig nyomasztam matek, de az az ittszens, hogy álmaimban általában mindig általános iskolában vagyok. Szóval ez még csak nem is a középiskolára nyúlik ez vissza, hanem valahogy az általános iskolára, ami csak még tovább furcsítja. Nekem főiskola, és az ahhoz lehet köze, hogy én úgy államvizsgáztam le, hogy előtte való éjjel álltunk össze négyen, és úgy nyertük át az államvizsgatételeket, és picit izgultunk. Jobb késő, mint soha alapon. Na figyelj, vágjunk bele ebbe a PC gurus dologba, és arra gondoltam egyébként, hogy tartom ezt a tematikát, és felteszek neked hasonló kérdéseket, mint a Csocsónak, aztán majd meglátjuk, hogy hova jutunk el ebből. Nyilván, hogyha eszedbe jut valami a kérdésről, vagy mit tudom én, tehát, hogy ami eszedbe jut, azt mond. Szóval egyébként, mivel lehet, hogy lesznek emberek, akik nem ismernek, vagy már most is vannak ott ilyen emberek, akik esetleg nem ismernek, szerintem ilyen 5 rövid mondatban mutatkozz be, hogy ki vagy, mi vagy te. Hello, Miguel vagyok, úristen, ez a legrosszabb rész. Miguel vagyok, Kolbert András. Béta, onnan ismerjük egymást, hogy együtt dolgoztunk a PC Group-ban többek között, de erről majd később beszélünk. Engem egyébként, mint indexes újságírót, vagy PC Group-os szerkesztőt per újságírót, vagy indexes újságírót lehet ismerni. Így volt egy pár ilyen, talán olvasottabb cikkem. És hát azóta sajnos eladtam a lelkemet, és most már máshol. Most már máshol dolgozom, de ennyi. Twitteren még esetleg egész sokan követtek, illetve... Hát fönn vagy a Twitch-en. Is vagy 50-en. Óriási Twitch karrierbe kezdtem a közelmúltban. De elkövetted azt a hibát, hogy elképesztően béna nevet adtál magadnak. Ne arra, tudom, hogy ez a Twitteren még teljesen oké, de szerintem a Twitch-en pont nem működik. Nem baj. Igazság szerint ugye ez nekem az egész Twitch most ilyen, nem is tudom, gőzkieresztő hobbi, tehát totálisan nem Twitch kompatibilis tartalmat tolok a Twitch-en, ugye beszélgetek emberekkel, mondjuk ez most vicces, így pont ez egy ilyen beszélgetős műsorban ezt így kell mondani, de a lényeg az, hogy én úgy döntöttem, hogy ott ilyen, inkább ilyen kicsit ilyen tudománykommunikáció per infotainment jellegű beszélgetéseket szeretnék majd mindenféle témákban folytatni emberekkel, akik vagy tapasztaltak, vagy értenek hozzá, vagy nem tudom. Úgyhogy látom, hogy nem záporoznak rám, tehát valószínűleg, hogyha igen, tehát ha a feleségem kértem volna meg, hogy inkább ő fürödjön hottabban, akkor gyorsabban eljutnánk valószínűleg a 100 millió felirat. Hát figyelj, egyébként lehet az, hogy infotainment és ő fürdik a háttérben, vagy valamit, tehát hogy össze lehet vonni a kettőt. Lehet. Nem tudom, hogy neki igen, mennyire igen. Tetszene az ötlet, de csak a hot tub. Tehát, hogy ez a Twitch sikernek a kulcsa. De figyelj, vágjunk bele a hot tubról, vonuljunk át a PC-gurus témára, és meséld el, hogy egyébként te hogyan ismerkedtél meg a PC-guruval, mert ugye nem úgy születtél meg, hogy PC-guru szerző lettél, meg PC-guru szerkesztő lettél, hanem te is olvasóként kezdted egyébként ezt az egész dolgot, mint ahogy például én is, meg gyakorlatilag majdnem mindenki azok közül, akikkel együtt dolgoztunk ezen az újságon, úgyhogy mondd el, hogy te hol találkoztál először a PC-guruval. Én, az biztos, hogy valamikor ilyen 90-es, nekem ez totál összefolyik, tehát hogy itt a 90-es években volt ugye mindenféle ilyen számítógépes újság, ilyen játékújság, és én például ilyen, volt PCX magazin, meg PCZ, meg volt PC guru is, vagy valamilyen guru volt. Én nem tudom, nekem az maradt meg, hogy én egyszer akkor döbbentem rá, hogy ez milyen iszonyatosan király dolog ez a játékújságírás, és hogy egyáltalán ez létezik. Valamelyik, nem tudom, melyik újság volt az, de a Lev, abban is volt már levelezési rovat, nem Kov volt, ez biztos, hanem valami annál frissebb, és volt egy levelezési rovat, aminek egy ilyen gőzölgő tornacipő volt az alnyomata. Nekem ez maradt meg, és iszonyatosan vicceseket írtak benne, meg nem tudom, és ez szerintem még ilyen általános iskolás koromban volt bőven. Wow. Hát akkoriban laktunk ott a Batának azon a részén, Szászlán Batának azon a részén, ahol ez így megmaradt emléknek, és utána az első saját újságomat, azt, mármint úgy, hogy amit már kifejezetten én kaptam, az középiskolában dolgoztam nyáron, és egyébként a Battai olajfinomítónak az újságosából, így mikor bementünk ebédelni, apámmal dolgoztam, bementünk ebédelni, akkor megláttam az újságot, és mikor jöttünk kifelé, akkor addig rágtam a fülét, amíg végül megvette. Fogalmam sincs, milyen újságot. Mindegy, és akkor nekem így ez megmaradt, hogy ez így létezik. De aztán én nekem semmi közöm nem volt az újságíráshoz, egészen addig egyébként, amíg veled össze nem futottunk. Megvoltak ezek a, tehát voltam PC guru előfizető, az voltam. Aztán volt a gamer előfizető is voltam egyébként, azt hiszem. Igen, erre beszéltünk. Volt a szakítás, igen. És azok meg is vannak valahol még, a pont a mafiás címlapos első szám az még azt hiszem megvan. De hogy ezt én itt tök távolról követtem, tehát én 2000-2001-ben éppen a most már feleségemmel jöttem össze, és meg főiskolás voltam, meg nem is nagyon játszottam, tehát az nekem az a pár év kimaradt, és akkor egyszer csak szinte minden átmenet nélkül összefutottam veled valahol a Margit-szigeten egy kocsmában. Ja, igen. Tehát, hogy igen, ez lett volna a következő dolog, hogy akkor hogy jött egyébként az újságírás dolog, és ugye ennek most már 14 éve, mert hogy ez 2007 nyarán volt, de hogy az én emlékeim úgy szólnak, hogy ugye akkoriban mi együtt jártunk az Eszterrel, az Eszter... Mármint te, igen, te jártál, igen. Mi jártunk együtt az Eszterrel, igen. Tehát, hogy Eszterrel, aki a te barátod volt, és akkor elmentünk, nyilván emlékszem, hogy söröztünk a Margit-szigeten, ott találkoztunk először életemben, ez egészen igen. Biztos, és szerintem ez még csak nem is nyáron volt, hanem talán a tavasz, tehát hogy ilyen jó idő volt, az egészen biztos. És közben egyébként őrületes raid csapat érkezett hozzánk, 270 darab emberrel ránk zúdult a Fun with Geeks csatorna, úgyhogy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a streamben, ismét egy ilyen visszaemlékezős, nosztalgiázós streamet tartunk, és nem maradhatok le gyakorlatilag semmiről, mert hogy nagyjából nincs még 10 perce, hogy elkezdtünk beszélgetni Miguellel, és pont ott tartunk a történetekben, hogy mi hogyan ismerkedtünk meg, és Miguel hogyan lett a PC Guru magazinnak a szerzője, úgyhogy üdvözlök mindenkit a csatornán, nagyon szépen köszönöm a Raidet, nagyon örülök, hogy itt vagytok, és csapjunk is bele, kezdjük el újra ezt a sztorit, tehát hogy 2007 első fele van, és gyakorlatilag úgy ismerkedtem meg Miguellel, hogy Miguelnek az egyik barátja volt akkor a barátnőm Eszter, és kitaláltuk, akkor menjünk el sörözni, konkrétan belettem mutatva a családnak, és akkor ott biztos, hogy elkezdtünk arról beszélgetni, hogy egyébként én a PC gurunál vagyok szerkesztő, ami egyébként egy meglehetősen friss dolog volt, mert hogy emlékeim szerint én valamikor 2007 áprilisában, vagy valahogy így biztos, hogy még a nyár előtt lettem szerkesztő a PC gurunál, és arra nem emlékszem egyébként, hogy mikor került először szóba, hogy te egyébként így alapvetően otthonosan mozogsz a videójátékok világában, és hogy kipróbálnád ezt a cikkírás bulit. Arra emlékszem, hogy az első játék, amiről írtál, az a Driver Parallel Lines című csodálatos Lines, igen. Játék az volt. Óriási nyomot hagyott a játéktörténelemben. Figyelj, én arra emlékszem, hogy mi igazából, tehát egyszer Eszter elbüszkélkedett, hogy a PC guru szerkesztője a barátja, és akkor kb. Nekem akkor évek óta először így jutott eszembe, hogy úristen, mekkora királyság már ez. Úristen, mekkora királyság lehet az, hogy azért valaki a PC gurunál dolgozik. És akkor szerintem akkor neked még volt a sarok.org-on, vagy sarok.org valami. Akkor még volt blogom. Volt blogod, meg nekem is volt blogom, és egyébként ez a közös pont. Oh. Nekem is volt egy blogom, és az Eszter, meg Kriszta is ott volt, az én akkor már feleségem talán, persze akkor már bőven, és elmentünk oda a Margit-szigetre, és szerintem nagyon nem kellett nekünk sokáig várni arra, hogy játékokról kezdjünk-e beszélgetni, hiszen mind a ketten azért elég sokat játszottunk, meg neked nyilván akkor friss év, és akkor én akkor már ideje blogoltam, és szerintem akkor mi már a neten előtte dumáltunk. Ilyen hozzátólásokban. Lehet. És akkor te szerintem akkor már olvastad a blogomat egy párat, meg én is, és akkor egymáshoz ott hozzászóltunk, és szerintem igazából annyi volt, hogy én egyszer csak így azért, talán még az is lehet, hogy viccből valahol megjegyeztem, hogy figyelj, egyszer azért kimarad valami cikkíró, akkor szóljál, és akkor maximum írok én egy cikket. Valami ilyesmi lehetett, ugyanis pontosan ez történt, hogy az Erbali-nak akartad odaadni a cikket, ha jól emlékszem. Wow, erre én már nem emlékszem. Igen, és így fölhívtál, hogy figyelj, ezért beszéltük korábban, hogy esetleg egyszer kipróbálnád magad. Na, annyi a catch, hogy egy hétvégén van megírni, és azóta valami péntek délelőtt, vagy valami ilyesmi, és akkor én még rendszergazda voltam nem is tudom, talán az MKB-ban, tehát nem. rohadtul nem ilyesmivel foglalkoztam, és mondtam, hogy hát persze, és nyilván totál fölpörögtem, hogy úristen, a Driverről ráadásul, és szerintem én utoljára akkor a Drivernek az első részével játszottam. Hát az utolsó jó Driver játék. Igen, de hogy akkor volt egy kis hiátus, tehát hogy megalapozott vélemény született rögtön a játékról. De, és rögtön valami 4 oldalas, tehát eleve rögtön kerestem 24 000 forintot. Igen, tehát, az bizony. 2007-ben egy jó fizetés volt. Úgyhogy ez, ennyi volt igen. És emlékszem talán, hogy arra is emlékszem még talán, hogy pont valami nyári számban jött meg, került be szerintem a cikked, mert emlékszem, hogy mesélted, hogy a szüleid konkrétan megvették az aktuális PC-gurút, hogy lássák a cikkedet benne. Nekem rémlik egy ilyen sztori, hogy a szüleid azt hiszem megvették a Balatonnál. Nem voltak a Balatonnál, ugye abban a házikóban, ahol egy évvel később mi is közösen nyaraltunk, és valami nekem úgy rémlik, hogy annyira büszkék voltak rá, hogy írtál a PC Guru, hogy megvették az aktuális számot. Egyébként igen, ez lehet. Ami nekem megmaradt, az, hogy a volt irodalomtanárom megvette a PC gurút, csak azért, mert én írtam bele. Ez később volt már, és halálosan büszke voltam magamra, hogy az irodalom tanárom, aki egyébként ez azért, mert ővel kapcsolatban volt először az az érzésem, hogy lehet, hogy nekem esetleg írással kéne foglalkoznom, mert történt egyszer egy olyan, az Adis témazáró dolgozatomat kihívott és felolvastatta velem az osztályra, ami egyszer volt életem legkellemetlenebb emléke, és egyébként pedig iszonyatosan büszke voltam, és az anyuék egyébként több, lehet egyébként, mert igen, tehát az akkor még jelentett valamit, hogyha a PC Guruba írtál. Hát elkezdtél írni, és rögtön megnevelted a lapnak az eladásait, és azonnal, tehát, hogy így legalább 2-vel többet eladtunk, csak azért. Akkor még talán nem lehetett érezni ezt az eladásokon. Hú, és És mi volt egyébként, hogy ugye, ezt kérdeztem Csacsótól is, és nyilván te is ugyanúgy külső szerkesztőként, tehát hogy külső cikkíróként kezdted el ezt a bulit, mint annak idején Csacsó, és nyilván szerintem nem emlékszem rá, hogy erről beszélgettünk volna, de hogy neked mi volt egyébként a benyomásod, amikor így átkerültél a vonalnak a másik oldalára, tehát hogy így nem csak olvasója lettél, nyilván olvastad is a PC Gurút, de hogy részese is lettél ugye egy alkotóként kvázi, és szerintem biztos vagyok benne, hogy soha nem beszélgettünk erről, de hogy milyen benyomásaid voltak? Nekem az a fura pont, amúgykor gondolkoztam ezen, hogy nekem azért volt ilyen kicsit ilyen smoothabb az átmenet, mert én egyszerre kezdtem el a Guruba írni, tehát jelent meg cikkem, és közben a PC Guru online-on elkezdtem egész aktívvá válni. Uh-huh. És pedig előtte ott szerintem internetezni, de mindegy is, és olyan fura volt nekem egyszerre pluszba az is, hogy ráadásul nagyon hamar én sima cikkíróból, szerintem egy fél éven belül, nem tudom mennyire emlékszel, de hogy kb. Olvasószerkesztővé váltam a Gruban. Ja, igen. Anna téren jártam be minden leadásnál utolsó két éjjel. Na de hogy rögtön az első átállás, az első pár szám, az ugye én csak veled tartottam a kapcsolatot, és aztán utána talán egyszer egy pár szám megjelent úgy, hogy egyre több tesztet írtam neked, és aztán egyszer volt egy ilyen csúcs, amikor 10 oldalt írtam a Guruba, mert a Gret is megkeresett, hogy figyelj, van itt egy előzetes, az annyi, hogy nem kell vele játszani, úgyhogy sokkal egyszerűbb dolgod van, és olvassa 3 cikket a neten, és írjál belőle valamit. És akkor utána a Grettel is elkezdtem, tehát hogy nekem egyébként nagyon-nagyon furán gyorsan ment ez az egész, és tök hamar, nem azt mondom, hogy oszlopos tagjaként éreztem magam a Gurunak, de hogy nagyon-nagyon hamar befogadott mindenki. Igen. Egyébként tényleg ezt el is felejtettem, hogy már akkor elkezdtél ugye olvasó szerkesztősködni, azok, akik esetleg nincsenek képben az, hogy mit jelent, hogy konkrétan Miguel bejött, és átolvasta még egyszer a már beszerkesztett cikkeket, hogy még egy szem lássa, és szóljon meg, kijavítsa az esetleges hibákat. Ez volt az olvasó szerkesztőség, és már akkor csináltad ezt, amikor ugye még nem a MotorPress-é volt a PC Guru, hanem a Vogelburdáé. És erről azt kell tudni, hogy ez ugye emlékeim szerint 2008-ban már a MotorPress-nél kezdtük talán az évet. Tehát, hogy úgy valami, tehát, hogy 2008-ban biztos, hogy átkerült a Vogelburdától, aki kivonult Magyarországról, a MotorPress-éhez a PC Guru magazin megvették, mert ugye 2009-ben lettél szerkesztő, és akkor már szerintem biztos, hogy egy éve már ott voltunk a MotorPress-nél, aminek a 11. kerületben volt a szerkesztősége, ugye ott kinn, nem is tudom, milyen úton a picsában. Fú, nem Népszabadság utca, de valamilyen hosszú neve van, amelyek megy ki az M7-es, aminek a folytatás az M7-es. Igen. Mindegy is. De lényegtelen. Igen, az egyébként úgy kezdődött, hogy ugye először a te, hogy megkaptam ugye egyszer csak ellátmányba az újságot, mikor elkezdtem írni bele, és akkor kezdtem el rendszeresen olvasni az újságot, és egyre többször volt olyan, hogy olvastam az újságot, és egy elütés, egy helyesírási hiba, egy ezért valami, és akkor egyszer mondtam neked, hogy figyelj már, ha gondolod, küld már át, és akkor én is elolvasgatom a cikkeket. És akkor először a tiédet, és aztán egyszer csak a Gret szólt, hogy te figyelj, mi lenne, ha az enyémeket is elolvasnád. És akkor így végigtoltam 3 hónapot, és akkor utána írtam a Sasának egy mailt, hogy figyelj, én egyébként ezt tök szívesen csinálom, de hogy eddig ingyen, és akkor most így beszélgessünk róla, hogy mennyi pénzért. És akkor hát innen is bocsánatot kérek az akkori Guru korrektortól, akit sajnos nem tudok, hogy ki volt, de kirugattam. Tehát, hogy ez a rövid története ennek a dolognak. Ugyanis a Sasa mondta, hogy okay, lehet ilyet, de hogy akkor a full újság az enyém, és akkor cserébe ad érte pénzt. Viszont akkor az akkori korrektort, aki sajnos nem tudom ki volt, őt akkor... Én sem emlékszem rá őszintén szóval, hogy ki volt akkor egy, a korrektort. Egy lány volt, nem tudom már kicsoda, de mindegy is. És akkor akkor ez volt az egyik feltétel, a másik meg, hogy akkor belekerüljek az Impressumba, mint olvasószerkesztő. Uh-huh. Volt egy pár újság, nem is olyan nagyon-nagyon sok, csak nem akarok előre rohanni nagyon, mert egyébként én nekem nagyon rövid, kétkérdéses csatlakozásom volt a Guruhoz, tehát hogy én elkezdtem oda írni, és egy fél éven belül majdnem, hogy Igen, mert nagyon nem egy fél év, egy éven belül először ugye ezért kaptam meg tőled a Levrovot. Igen. És akkor már viszont olvasószerkesztőként rendszeresen bejártam, és akkor már Motorpresshez is, meg mindenhova. És aztán utána, amikor ugye a Gret meg a Sasa elmentek, akkor hívtam föl egyébként a Sasát, hogy ő mit gondolna, mint eltávozó főszerkesztő, hogy én jelentkezzek az új főszerkesztőnél, ugye a Csongornál, Subaronnál, és akkor ő megmondta, hogy ja, hát persze, hát miért ne, és akkor utána neked is mondtam talán, lehet, hogy fordítva volt egyébként, utána először neked mondtam, és aztán hát Sasának, és akkor egyszer csak közösen együtt dolgoztunk. Ja, igen, és ez 2009-ben volt konkrétan, tehát 2009, arra, mert nem tudnám megmondani, hogy melyik hónap, de akkor ezek szerint március, az biztos, hogy... Nem. Nem. De bocsánat, 2009 tudom, az év az a stimmel. De nem tudom pontosan, hogy mikor, csak azt tudom, hogy én akkor a Continentánál dolgoztam, mint rendszergazda, tényleg. És bementem fölmondani egy német Hannesnak hívták akkor főnökömet, és mondtam neki, hogy Hannes, akkor én fölmondok. És ez nagyon vicces volt, mert ugye akkor kezdődött, akkor érte el Magyarországot igazán durván a világválság, az akkori világválság, és akkor egy autóipari cégben én fölmondtam azért, hogy átmenjek egy nyomtatott újsághoz. Tehát ennél rosszabb... Bátor lépés volt. Igen, biztos bank szektorba helyezkedtem volna még egy hasonló ritmusban. És kérdezte is az akkori német főnököm, hogy biztosan el akarok-e menni egy print magazinhoz, és akkor én nekem még fogalmam sem volt, hogy ez milyen hülye kérdés, persze, hogy el akarok menni. Játékmagazin, öcsém, Hans, érted, vágod? Nem a GameStar, ez a PC guru. Közben egyébként Gyalogkakuk 17 kérdezi, hogy a 2000-es évek elején volt, amikor felbomlott a guru, és igen, tehát hogy az konkrétan igen. 2001-ben volt, amikor ugye a guru konkrétan szétvált PC gurura és guru gamer magazinra, és akkor volt az, hogy ugye a PC guruból egy hónap ki is maradt, mert hogy olyan váratlanul érte a szerkesztőséget, tehát hogy olyan váratlanul bomlott fel a szerkesztőség, hogy a kiadó nem tudott csinálni, mit csinálni, kimaradt egy hónap az újságárosoknak, és egy hónap kimaradt, rá egy hónapra lett újra PC guru, egy teljesen új szerkesztőgárdával, és akkor ahhoz például pont két teljes játék járt, mert hogy az előző is bele lett rakva, és akkor nem is tudom mennyi ideig, talán másfél évig, vagy két évig párhuzamosan ment a két újság, és ugye a Guru Gamerről ugye leperelték a Guru nevet, ami aztán csak Gamer magazin lett, és utána a Gamer magazin, miután egyébként a Gamer tőle a stáb egy része visszament a PC Guruhoz, a Gamer magazin egy darabig még ment, egy idő után már teljes játék sem volt benne, és egy ponton pedig megszűnt. Egyébként ott nekem az volt az érdekes, hogy azt hiszem, mielőtt a gurunál volt az az írás, hogy mielőtt a gurusok leléptek volna, talán a főszerkesztői jegyzetben, vagy a Levrovban, valaki akkor valamelyiket ezek közül írta, akkor megírta, hogy hát elég furcsa idők jönnek, mert úgy tűnik, hogy a kiadó, aki akkor ugye a Fogelburda volt, igen. A PC gurunál, hogy a kiadónak az a nagy ötlete támad, hogy mi lenne, hogyha a gurut ilyen nemzetközi szerkesztés alá vonnák, és mint ahogy egyébként az autós újságokat később a Motorpresszénél csinálták is, meg a csípet, ugye, na mindegy, hogy német cikkeket kellene lefordítani, meg bizonyos részeit, amit az újságnak Szlovákiában gyártanak, nem tudom, és ezen így halálosan föl voltam háborodva én is, mint olvasó. Fogalmam nem volt, hogy ez mit jelent, és az a vicces, hogy ha esetleg a mások, például a Stökéknek a podcastjében meghallgatjátok az akkori visszatekintéseket, akkor tök jól kiderül, hogy ez egy ilyen óriási baklárma volt, mindenki iszonyatosan bepánikolt, de valójában baromira nem, semmi ilyesmiről nem volt szó, és ezért érte, ha én jól értem az akkori történetet, ezért érte teljesen fölkészületlenül a PC gurunak az akkori kiadóját az, hogy mindenki lelépett, mert tudod, ez a hello, hova mentek? Nem arról van szó, amit gondoltok. Én arra emlékszem, hogy amikor megjelent ugye egy hónap szünet után a guru, abban az emlékeim nem csalnak, akkor ott le volt írva, hogy konkrétan elvitt, tehát hogy eltűnt a layoutja az újságnak, ami azt jelenti, hogy eltűnt az a sablon, amit feltöltenek tartalommal az újság készítői. Tehát, hogy én emlékszem valami... Szóval igen, tehát, hogy az kapitális nagy szopás. Tehát, hogyha lett is volna kivel cikkeket iratni, egyszerűen nem volt meg a keretrendszer, amiben ezeket a cikkeket bele lehetett volna tölteni, úgyhogy azért volt egy hónap kimaradás. De igen. Hogy ugye mi ezt még csak ugye olvasóként éltük át, ugye gyakorlatilag ennek köszönhető az, hogy, hogy én a PC Guruhoz kerültem ugye annak idején, mert azt hiszem, nem is tudom, egy vagy két szám után az új szerkesztőséggel pörgő PC Gurunál olvastam a Levrovba, hogyha esetleg valakinek van affinitása cikket írni, akkor az jelentkezzen, és én jelentkeztem. És emlékszem... Az Airplane, mert azért tud valaki repülőgépet vezetni? Nagyjából. És ugye én akkor kommunikáció szakon voltam főiskolás, tehát hogy akkor már írogattam egyébként cikkeket az akkor még létező Mozinet magazinba, és én írtam nekik, és emlékszem, hogy a Unique válaszolt vissza nekem is, és hogy a külvilágot kezdtem el ugye írni, tehát hogy filmek, könyvek, aztán mi kibővült CD-k, az, hogy zenére, meg DVD-kre, és egészen 2007-ig ugye ilyen nagyon kevéske játéktesztet írtam, tehát hogy amikor szerkesztő lettem 2007-ben, miután ugye Hancu elment, akkor vetettem bele magam úgy igazán a magába a játékokkal, tehát hogy akkor kezdtem el játszani, de nyilván képben voltam a játékokkal, mert hogy azóta, tehát hogy akkor már 6 éve folyamatosan olvastam a PC Gurut, hiszen mindig megkaptam a friss számot, és akkor tökre képben voltam alapvetően. Legalábbis én úgy emlékszem vissza, hogy képben voltam a játékvilággal kapcsolatban. De hogy, tehát hogy, ja, ez így volt, és akkor abban az évben megismerkedtünk, 2 évvel később pedig te is szerkesztő lettél. Bizony. És nyilván akkor, és egészen 2009-től 2012-ig voltál. Na, arra viszont pontosan emlékszem, hogy márciusig, igen. 2012, és akkor ott a lehető legjobb időszakban egyébként. Ugye akkor volt a válság, akkor volt a print, úgy általában a print lapkiadásnak a totális... Hát elindult a lejtőn. Nem tudom, igen. Nem is az, hogy elindult a lejtő, hanem ez, amikor ugrasz egy seggest a lejtőn. Ja, hát akkor felgyorsult a lejtőn. A szakadék, tehát igen. És tök, nem tudom, mennyire emlékszel, ott is német főnökünk volt, ugye a Motorpressénél, és akkor kiállt egyszer a srác, és elkezdte elmagyarázni, hogy miről is szól ez a világgazdasági válság. Amit a nővérem egyébként csak virágválságnak hívott, mert hogy sokkal vidában. Na de hogy, és akkor kiállt a srác, és elmesélte nekünk, én kitette a kis izét, kis papírt oda maga mögé, és akkor ilyen alkoholos filccel fölrajzolta, hogy hát az a válság, ez most így néz ki, és így rajzolt egy ilyen ilyet így lefele. És hogy hát nem lehet tudni, hogy itt most lesz alul egy vonal, és egyszer csak elindul fölfelé, vagy nem lesz vonal, hanem gyorsan elindul fölfelé, hanem lesz, vagy lesz egy olyan, és azt mondja, ez a legrosszabb, hogyha rajzolunk ide egy feneket, nem tudom mennyire emléksz, és akkor rajzolta, hogy fölmegy, de aztán visszamegy, és utána megint fölmegy, és így emléksz, ez 2000, hát mikor mentem hát ugye azéhez, vagy hát mikor mentem én oda, 2009 szerintem ilyen vége fele volt, és akkor még rohadtul nem láttuk, hogy ennek nagyon ja, semmi van a vége. Semmi. Igen, tehát akkor még nagyon a lefele mutató görbének a szánkáztunk éppen nagyon-nagyon lefelé, és aztán ugye most nem annyira előre rohanva. Igen? 2010-ben kezdtek egy picit jobbak lenni a dolgok, tehát hogy emlékeim szerint, tehát hogy emlékszem, hogy 2010-ben nyilván például a Mass Effect-nek köszönhetően is, meg a World of Tanks-nek köszönhetően is, ugye, annak a dealnek köszönhetően, ugye azért a gurunak volt egy ilyen egy kicsit felfelé ívelő felfelőívelő, vagy inkább ilyen erősen stagnáló, én inkább igen. Úgy mondanám. De tehát, hogy emlékszem, hogy a Mass Effect-es számból elment ugye 10 000, ami igen, akkoriban őrületesen nagy szó volt, mert hogy ugye 2009-ben én emlékeim szerint volt az először, hogy 7 000 adott példány szeme alá esett be az újság. Tehát, hogy, és akkor nagyon kétségbe estünk. Igen, és az 2009 azért... nyara volt szerintem, és tehát hogy... Az 2009 augusztus volt az, mert emlékezz vissza, hogy még beszéltük is, hogy úristen, csak az augusztusi ne legyen nagyon rossz, mert ugye vagy a szeptemberi, lehet, hogy a szeptemberi volt, mert a szeptemberi az iskola, mindig ilyen hagyományosan. Az iskola hónap, igen. Amikor nem PC-gurúra költenek a szülők, hanem vonalzóra, meg radírra, meg kis füzetre. Na de... Mielőtt, tehát hogy igen, tehát hogy egyébként ebből is, tehát hogy túléltük a válságot alapvetően, és igen. De hogy ne a, tehát hogy igazából ne a negatívba menjünk most bele, tehát hogy ugye legalább 3 évig voltál szerkesztő, sőt lehet, hogy egy picit, de mindegy, 3 év kvázi meg volt. Tehát igen. Ebben a 3 évben mi volt az, amire a legbüszkébb vagy ebből a 3 évből? Mert nyilván ekkor volt a legnagyobb ráhatásod arra, hogy milyen legyen az újság. Hát én ezt két ezéből tudom nézni, két szempontból. Egyrészt személyesen önmagában szerintem nekem óriási, tehát saját magammal szemben óriási siker az, hogy én nulla fogalommal arról, hogy készül egy újság, pláne egy printlap. Belemertem vágni ebbe, és szerintem a végére azért tudtunk minőségi újságot csinálni. Sőt, nem is a végére, hanem egész hamar összerázódtunk. Hát voltak ott ilyen kisebb köhintések, a legendás, csodálatos első címlapunk, közös címlapunk, meg stb. Stb. De hogy nekem ez azóta is egy picit ilyen, mikor így munka közben kicsit így összeszakadok, hogy jön valami olyan feladat, aminek elsőre nagyon nem látszik a vége, vagy nem tudom, hogy tudom megoldani, akkor ez az egyik, ami eszembe szokott jutni, hogy hát az is, hogyha megtanultam printlapot csinálni, tényleg, tehát az, hogy nem tudtam, hogy mi ez az InDesign, hogy nem tudtam, hogy működik a tördelés, semmit nem tudtam erről az egészről, nem tudtam, milyen minőségű képet kellett ötteni a netről. Semmit az egészről, és nyilván ehhez kellettél te is, meg akkor még szerencsére volt tördelünk, meg volt designerünk is, de ugye azonban már talán később beszélünk, de hogy tehát olyan emberek voltak nyilván körülöttem, akik segítettek ebben, de azt én azóta is ilyen óriási sikerként élem meg. Közben a Vikinek szeretném jelezni a saját csatornámon, hogy a macska alszik, úgyhogy nem fog a jutalomfaladot kapni. Tehát, hogy itt fekszik előttem, durmul, az igaza kámát alussza, úgyhogy most nem lesz jutalomfalad, sajnálom. Közben folytasd. És a gurus sikerből volt egy pár. Tehát azt nem is nagyon tudom kiemelni, hogy melyik. A legjobb három napunk, szerintem a katonák voltunk, az teljesen egyértelmű, az szerintem úgy általában az újságírói karrieremnek az egyik fénypontja volt, az zseniális tudsz volt. De szerintem, amikor nagyon jó volt, amikor voltunk az első Gamescom-on, vagy aztán az első Gamescom-unk az már Lipcsében. Már Kölnben volt, vagy mi még Lipcsében? Igen, Kölnben. Csak Kölnben voltam. Igen. Különben voltam, és azért annak is volt egy sztoria, hogy nem tudom, mennyire emlékszel, hogy ott azért kunyaráltunk az autós újságtól, amit mellettünk csináltak, hogy adjanak már egy kocsit, hogy menjünk ki. És nem adtak kocsit. És megmondom őszintén, hogy nem teljesen emlékszem, hogy végül nem úgy mentünk-e ki, hogy nem tudom, hogy a kiadó fizette, vagy mi fizettük az utat. Nem, a repélyeket nem mi fizettük, tehát hogy sőt, a szállás Lehet. Sem mi fizettük, hanem arra... Nem, az volt egyébként, én emlékeim szerint úgy volt, hogy Csongor kitalálta, hogy akkor valaki menjen ki az E3-ra. És akkor mondtuk azt, hogy akkor azt a pénzt ne az E3-ra költsük, hanem menjünk ki belőle Kölnbe, mert akkor kibírunk menni ketten, ugyanabból az összegből kibírunk menni ketten, és akkor azt jobban meg tudjuk csinálni, meg az E3-ra akkor már nem lehetett regisztrálni, túl közel voltunk, tehát hogy valahogy emlékszem, hogy Csongor szerzett pénzt. Nekem ez van meg, tehát, hogy Csongor szerzett pénzt, amit így hirtelen el lehetett költeni, és akkor emlékszem, az volt, hogy akkor E3, de akkor arra azt mondtuk, hogy oda már, tehát, hogy oda már nem lehetett volna bejutni, tehát, hogy akkor ki voltak osztva a szlotok, meg minden, és akkor hogy legyen Köln, és tényleg, tehát, hogy a szállást, meg a repülőjegyet azt fizették, abba biztos vagyok, még ráadásul te intézted, mert hogy nekem semmi közöm nem volt hozzá, tehát hogy biztos, hogy azt te intézted el, hogy legyen repülőjegyünk, meg legyen szállásom, te foglaltad a szállást, és ebben 100%-ig biztos vagyok, és nyilván a kintartózkodásnak a költsége volt a saját költésünk. Na, az biztos, és arra azért emlékszem, mert mintha a fogunkat húzták volna, úgy ettük a Köln messzébe a 3 eurós virslit. Igen. Meg Mekibe ettünk, A Mekibe nem emettünk, hanem bementünk a Mekibe, és kifordultunk, mert olyan retkes. Olyan gyerik a mocskos volt. Tehát, hogy Budapesten ahhoz képest a földről lehet enni, ami abban a kölni Mekiben volt, ott a templomnak a domtól ilyen két köpésre volt egy McDonald's, és bementünk, és így körbenéztünk, és tele volt szerintem hajléktalanokkal, meg ilyen lerobbant fazonokkal, és konkrétan állt ilyen hegyekben a visszavitt tálca. Igen, és így szerintem még legyek is voltak ott, tehát hogy lehet, hogy már csak én képzelem oda, és emlékszem, hogy besétáltunk a sétáló utcába, és bementünk valami élelmiszerboltba, és akkor ott vettünk magunknak ilyen zacskós kolbászt, meg zsemlét, és azzal mentünk vissza a hotelba. Igen. De az biztos, hogy például vendéglőben, meg ilyenekben nem mentünk, semmi ilyesmi nem történt. Illetve a szállásunkkal kapcsolatban ugye nekünk csak annyi volt, hogy legyen egy jó központi helyen. Na, hát van egy tök jó központi hely a Dóm mellett. Hát, és egy dolgot felejtettünk el, hogy egyrészt a főpályaudvar önmagában nem egy halk dolog, de azt a részét egyébként tök jól leszigetelték hang szempontjából, de hogy nem tudom, mennyire emlékszem, hogy először dél körül így megszólaltak a harangok, ugyanis a Dóm téren volt konkrétan Kölnben a szállásunk. Egyrészt már önmagában ugye a kölni Dóm az nem egy kis méretű harangokra felszerelt cucc, tehát az már egy ilyen óriási élmény, és mikor annak már majdnem vége volt, akkor a környéken lévő az a kis harangok, igen. De egyébként olyan szempontból szerintem tök jól jártunk, hogy ott voltunk benne a belvárosban konkrétan, és csak át kellett sétálnunk a hídon, ami ugye tele volt lakatokkal, ott láttam szerintem először hídon lakatokat. És konkrétan egy ilyen 25 perces sétával ott voltunk a Köln messzében, ahol meg lejártuk a lábunkat egész nap. Tehát, hogy szerintem ahhoz képest, hogy először voltunk kvázi külföldön ilyen sajtóúton gamer rendezvényet, tehát hogy értetted, hogy odaértünk, leszálltunk, még taxit nekem is fogtunk. Bocsánat, nekem nem ez volt az első, és tök vicces, hogy nem ez volt az első, mert még, ugye amikor én váltottam a guruhoz, a Continentaltól, most már talán elmondhatom, talán büntetnek meg érte, ugye én még igazából bőven a Continentalnál voltam. Kimentél Mexikóba? Igen, nem Mexikóban voltam, Kosztarikában voltam, de nem is az, hanem még hát egyébként igen, amennyit láttam belőle, körülbelül ugyanaz. De hogy az utolsó hetemen még a Continentalnál dolgoztam, de volt egy Sims 4 sajtóút, úristen, hova is? Varsóba. És ugye az előzetes volt, és hát ott volt, hogy hát kiküldeni nem tudtunk senki mást, az én nevemre vette Tatkom akkor még a jegyet, a repülőjét, és nem lehetett azt mondani, hogy szorika, hát nem megyek. Úgyhogy végül nem vettem ki szabadság, hanem konkrétan ellógtam egy munkanapot a rendes állásomból. Beteget jelentettél? Jaj! Nem, még csak az se. Nem mentél be, kész? Nem mentem be dolgozni, és... És a következő héten, amikor a kilépési beszélgetésem volt, akkor azt nyilván adta HR-nél, hát, hogy ilyen blokkoló belépő óra volt nekünk is, rendszergazdáknak is, és akkor ott nézte a csávó, hogy hát figyelj, már innen hiányzik egy nap, és tudod, jó, oké, és most mi lesz? Mi lesz? Kirúgsz, barátom, hogy mi lesz? És akkor így mondta, hogy hát igen, ez nem tud mit kezdeni, de milyen rossz üzenete van ennek így a itt maradó társaság felé, hát mondom, biztosan rengetegen megsiratnak majd mind a három hónapot, amikor töltöttem. Jaj, úgyhogy nekem az volt az első sajtóút, ami egyébként szintén egy baromi jó élmény volt, hogyha ezért, mert ott eleve azt kell tudni, Tatkom, aki az IE-nek volt az akkor a PR-osa, akkor még volt ugye IE Hungary eleve, de hogy a Tatkom mindig legendás utazásokat hozott össze. Bizony. Például az első dolog ezzel kapcsolatban az volt, hogy szerintem Tatkommal utazás az soha nem volt olyan, hogy a last call előtt beszállt. Ja, persze. Tehát, hogy erre emlékszem, csak úgy lehet vele utazni, hogy még bőven a check-innél tartasz, amikor már last call-ba mondják a nevedet, hogy jó lenne, hát, ha mennünk. Hogy ez már hagyján te, hogy te már ott vagy a gépnél, de Tatkomnak még nyoma sincsen. Tehát, hogy azt írja, hogy itt már Tatkom már szállnak föl az emberek a repülős, hogy mondja, hogy jó, én meg már kiszálltam a taxiból, nyugodjál meg. Nyugi, mondja, hogy akkor állsz a tíz év újságjánkat, jaj, hát végül is elindulhatunk, de hogy nincs itt a PR-es, mit fogok csinálni, meg akármit. Tehát, hogy ő mindig a világ legnagyobb nyugalma, tehát, hogy én mindig az a fajta voltam, aki ott volt már egy órával szerintem. Minimum. Az utolsó két pillanat előtt. Egy órával előtt. Igen, és tényleg, tehát, hogy olyan biztos, hogy nem volt, hogy mondjuk, tehát, hogy a Tatkom előbb ért volna ki a reptérre, mint mondjuk én, vagy bárki soha. Más. Soha, büdös életem. Na de várjál, és ennek úgy lett, tehát eleve ez volt az első élményem, és teljesen készen voltam, és viszont az történt, hogy mivel már nagyon késtünk, ezért eleve átcsúsztunk, ma már ez totálisan elképzelhetetlen, de hogy így átcsúsztunk a csomagvizsgálaton, meg mindenem, mert Tatkom rámosolygott a csajokra, akik ott állt, a biztonsági őrökre, és akkor beengedtek minket ott, ahol egyébként a pilótákat szokták, és így ilyen nyíregyenesen, mint a seregben így átmentünk az egész mindenhol, és a végén annyira későn értünk oda, hogy már nem volt hely a gépnek a sima, hogy a turista osztály részén, ezért konkrétan business klasszon utaztunk Prágába. De hogy légcsavaros géppel mentetek? És légcsavaros géppel, nyilván. Tehát annyi történt nagyjából, hogy a függöny az egyen mögöttem volt. És de kaptál kaját? Kaptam kaját, sőt, eleve úgy jött, hogy kérdezte a csáva, és én azt hittem, hogy viccel. Hát én soha értem, nem voltam, semmi közöm nem volt ez, hogy milyen gyümölcslevet kérek, és akkor így poénból visszaválasztottam, hogy szűrt körtelevet, és így láttam a csáva, hogy így, na, anyád. És utána kérdezte, hogy rendben uram, esetleg valamilyen napi lapot, és így Jézusom, mondom, ez egy forgatás. És na, szóval ezek, a sajtóutak iszonyatosan jók voltak, tehát nagyon-nagyon sok pozitív élményem. Semmi, csak hogy ezzel kapcsolatban muszáj elmondani, hogy nekem is volt egy ugyanilyen tatkomos élményem, ugyanígy tatkommal voltunk kín Varsóban, és akkor mi például a Dragon Age-nek az ugyanilyen bemutatóján voltunk, és odafelé légcsavaros géppel mentünk, nyilván az utolsó pillanatban, ahogy kell, visszafelé viszont egy maléval jöttünk, Airbusszal, és tehát, hogy az a böhöm nagy géppel, és négyen voltunk a repülőn. Igen. és ott azért érezted, hogy hát ez így, ez a légitársaság, ez hogy működik? De hogy tényleg, tehát hogy négyen voltunk a repülőn, amiben befér 230 ember. Mondjuk annak van magyarázat egyébként, mert olyankor drágább ugye kihagyni a járatot, mert akkor vannak ilyen szlotok, ahol beállt, tehát hogy ennek megvan az oka. Persze, de hogy érted, hogy akkor is durva volt. Hogy ott volt, tehát hogy négyen voltunk, és akkor ránk volt azt hiszem három steward, ez meg két pilóta, tehát hogy így... Egyébként ennek a Varsónak az a magyarázata annak, aki esetleg nem tudja, hogy Varsóban volt az IE-nek a közép-európai központja. Ami most már a cseheknél van. Igen, azt nem tudom, de régebben ugye Varsóban volt, és volt neki egy óriási IE. Szerintem egyébként az ilyen PR iroda volt kb., vagy nem tudom, tehát egy konkrét játékfejlesztést talán nem folytott, de hogy mindent ott mutattak be, és hát egyszerű volt oda berántani az embereket mindenhonnanról. Butaságot mondtam egyébként, mert hogy a Sony-nak van Prágában, nem az IE-nek. Ja, azt nem tudom. Mindegy, tudom. Tehát, és bocsánat, hogy beleszóltam. Nem, és annyi volt, hogy oda, tehát Varsóban már úgy jártunk, mintha hazajárnánk, tehát hogy nem sok ismeret. Tehát mondjuk nyilván Tatkommal mentünk mindig, úgyhogy mindig pontosan ugyanazba az étterembe mentünk, ami ilyen hogy hívják a cicis éttermet Amerikában? Hooters. A Hooters, igen, és van egy lengyel Hooters ott Varsóban. Talán Londonban voltunk, csak többet, mint Varsóban. Mert ugye amikor a Ubisoft is elkezdett ugye sajtóutakat rendezni, meg egy idő után az EA is Londonban rakott cuccokat, tehát hogy szerintem Londonban lehettünk többet sajtóúton, mint Varsóban. Igen, egyébként ez nekem, tehát én például Londonban voltam, az első három utam olyan volt, hogy ugyan voltam Londonban, de konkrétan a repülőablakából láttam csak Londont, mert ugye az annyi volt, és egyébként ez tök vicces, hogy mindenki azt gondolja, hogy hú, ez mekkora baromi jó dolog ez a sajtóút, de hogy valójában ugye az történik, hogy fölülsz nagyon-nagyon korán a repülőre, kivisztek valahova, ott jó esetben van valaki, aki bár elvisz a helyre, ahol elmondják neked a játékot, ami jó esetben talán éppen izgalmas, és utána talán van időt kajálni, aztán visszaülsz az autóba, visszaülsz a repülőre, és éjjel valamikor. Igen. Ez a londoni út. Ez a fly in, fly out, amikor nem alszol ott, és tényleg Londonban, ugye én is, tehát hogy Ubisoft-tal mentem egy csomó, tehát nem is egy csomóra, de emlékszem, hogy például a Far Cry 3 az ilyen fly in, fly out volt, hogy reggel felszálltál a 6.15-ös Wizzairre, leszálltál 9 órakor a Lutonon, onnan bevonatoztál egyébként a belvárosba, és akkor ott megkerested a helyet, ahol mit tudom én, így délben elkezdődött a sajtóesemény, tartott mondjuk 4 óra hosszát, amiből 2 órát játszhattál a játékkal, és akkor utána 4 órakor meg elindultál, hogy elérd a 18-15-ös járatot, amivel itthon voltál ugye 9:30-ra. Ja, jó esetben, és akkor onnan még kibumlizni a reptérről haza. Igen, haza, ami igen. Kevés embert ismerek, aki közel lakik a reptérhez. Na mindent, hát tehát hogy nyilván egyébként megvan ennek az izgalma, hiszen világon az elsők között próbálhatsz ki egy játékot, de hogy azért mondjuk elég fárasztó üzem az, amikor tényleg elrepülsz egy országba, ott vagy egy kicsit, aztán visszajössz. Tehát, hogy ez tök jó hangzik. De... Jó, de ugye azért azt is tudni kell, hogy nekünk a PC Guruban, amikor én kezdtem, pontosabban amikor mi közösen kezdtük, akkor azért egy darabig az volt az arcpolitikánk, hogy ha már PC Guru, akkor igyekeztünk bele főleg PC-s tartalmat tenni. Ez nagyon-nagyon ritka volt eleinte, és ezt vissza is lehet nézni a tartalomból. Tehát, ugyanis, amikor mi átszettük a lapot a sasáéktól, akkor viszont nagyon-nagyon konzol nehéz volt a PC Guru. Nyilván azért egyébként, mert akkor a világ éppen úgy működött, hogy sokkal egyszerűbb volt, nem is az, hogy egyszerűbb volt, a játékvilág az nem a PC-ről szólt akkor nagyjából. Tehát volt a Bördofon talán, meg egy-két ilyen nagyobb cím, de minden PC-s cím bármi... Konzolos sport volt leszámítva a stratégiai játékokat kvázi. Igen. Igen. Tehát ha volt port belőle, akkor az valami. Tehát ha volt PC-s változat, akkor valami konzol port volt belőle. De, és eleinte nagyon-nagyon sokat szenvedtünk, főleg amikor ilyen nyári uborka szezonban mi az Isten haragját rakjunk bele, és egyébként na, például ezért voltak nagyon jók ezek a londoni utak, mert ugye vettük akkor tonna számra ja, az külföldi angol, meg külföldi lapokat, és szégyentelenül inspirálódtunk, hogy így mondjam. És egy csomó feature cikket, ami egyébként nem születhetett volna meg, hiszen ehhez még hozzá kell tenni azt, hogy ugye Magyarországon egyszerűen nem tudsz játékkiadókkal kontaktusba lépni, hogy megkérdezzed tőlük, hogy na és akkor mi a helyzet, hanem ilyen helyi helytartókkal kell, akik ugyanúgy fogalmuk nincs arról, hogy mi történik a kiadónál. És egyébként pont a Unique-ről jutott eszem, hogy például a CD Projekt Hungary volt ugye egy érdekes, mert ugye a Unique egy darabig ott dolgozott utána. Igen, igen, igen. És én vele csináltam még interjút. Tényleg. Akkor éppen a Witcher. Nekem a magyar, igen, meg a magyarításról, meg ilyesmiről. Tényleg. A magyarításról is, de akkor még a digitális szobrászat, tehát igazából ugye ő karakter, bedolgoztak a CD Projektnek, a magyar CD Projekt, és karaktermodelleket szobrászkodtak napszámban. És az volt tehát a Witcher 1-nek a karaktereinek a modelljeit, azt nagyon jó, nagyon nagy részét magyar csávók rakták össze itt Pesten, az Óbudai szigeten egyébként. Na, ezt például nem tudta, erre nem emlékszem. Közben egy kérdésre válaszolok, Hirisis kérdezi, hogy Rico meddig volt a magazinnál, őt ismertem másomnan, nagyon nagy fej volt a srác, ő 2011-ig, tehát hogy amikor, nagyon amikor a Motorpress-e eladta a PC Gurut, akkor, és megszűnt konkrétan a Motorpress-e, akkor Rico addig volt velünk. Nem? Ezt most azon gondolkozom, hogy szerintem egy kicsit hamarabb. Kicsit hamarabb? Mert egy darabig úgy csináltuk az újságot, hogy amikor Szati ott volt, és mi tördeltünk, tehát mi csináltuk azért az alaptördelést, mi raktuk össze InDesignba az alapot, és a Szati csinálta hozzá ugye a de akkor, designt. De Rico akkor még az autós magazinokon dolgozott. Lehet, mert a Jenővel együtt csináltam, ez már nagyon ez már ilyen semmi, de a lényeg az, hogy a Rico volt a tördelőnk, és Rico tényleg egy óriási forma volt, iszonyatosan nagy arc, Ricót egyébként olyan dolgokról tudhatnátok, vagy ismerhetnétek, ilyen hatalomkártyáihoz. Igen, olyan dolgoknak a tördelését, layoutját, grafikai dolgait csinálta Rico, amiről szerintem nagyon sokan nem is tudjátok, hogy tényleg ilyen iszonyat kult dolgokat Magyarországon, meg könyvekét, meg nem tudod, és közben viszont megveszekedett szerencsejátékos volt egyébként. tényleg. És imádta egyébként a Legót, gyűjtötte a Legó figuránkat például. Igen, iszonyatosan nagy arc volt, és az az érdekes egyébként, tehát azért volt nagyon fura, hogy ő előbb-utóbb kiesett az újságnak a készítéséből, mert nagyjából úgy kell elképzelni, mintha egyszer csak a taxiból a taxist kivennéd. Tehát, hogy ő tudta azt, hogy például hogy kell kinézzen tehát hogy ő így értett ahhoz, hogy kell nyomdába küldeni. Igen, hát ő világította le az újságot. Tehát, egyszer csak nem volt nyomdászunk. Nagyjából. Körülbelül, igen, tehát hogy ő olyan szakember volt, aki tudta, hogy hogyan kell egyébként az InDesign fájlokból olyan PDF-et készíteni, amit el lehet küldeni a nyomdának, és abból olyan újság kerekedjen, amilyet szeretnénk a kezünkbe fogni. Tehát, hogy ő egyébként ő egy kulcsfigura volt egyébként az újságnál, csak ugye a Motorpress-nél azért ott szerintem kimondhatjuk, hogy ott azért a végére elég csúnyán szétestek a dolgok. Tehát, hát nem tudom, mennyire emlékszel arra a mondatra, az tényleg volt a mélypontja talán, amikor a Motorpress-nek az akkori vezetőjével leültünk beszélni, hogy hát talán ez így nem lesz jó, hogy ennyire nem kapunk se pénzt, se semmit, már ez már nagyon a végén volt. Ez akkor már Iván volt, nem? Már nem is, nem is az Iván volt, hanem még utána volt egy lengyel csávó, vagy német csávó, egy ilyen furcsa, nem a fiatal, aki na mindegy, volt egy olyan... Lényegtelen igazából. Képes volt azt a mondatot nekünk egy ilyen meetingen, akkor még nem így hívták, mondani, hogy most mi mit pattogunk itt az újsággal kapcsolatban, hát ő neki az a véleménye, hogy ezt egy pár egyetemista gyerek bármikor összerakja. És akkor emlékszem, hogy így ültünk, és így mit tudsz erre mondani? Tehát azon túl, hogy... Azt kellett volna egyébként mondani neki, hogy akkor hajrá. De igen, tehát hogy ennél jobban szerettük az újságot. Egyrészt, másrészt meg ugye azért szeret, tehát hogy akkor egyébként az hozzátartozik, hogy a másik jó dolog a PC Guruban, hogy nekem akkor a Guruban tök jó fizetésem volt. Tehát hogy abban az időben én többet kerestem, mint rendszergazdaként, ami azért óriási szó. Nyilván ez inkább arról mondásokat, hogy mennyit kerestem rendszergazdaként. De hogy igen, tehát ott a vége felé a MotorPress-ben nagyon-nagyon cudar idők voltak, tehát tényleg úgy olyan szinten kifilézték az újságnak a szakmai gárdáját, hogy tényleg a szükséges 4-5 ember helyett a végén tulajdonképpen ilyen másfél emberrel csináltuk. Tehát olyan kulcspozíciókból tüntettek el embereket, mint például a tördelő. Tehát, hogy ez egészen elképzelhetetlen. Igen, és egy konkrétan mi tördeltük az újságot, mi folyattuk bele a szöveget, tehát, hogy egy idő után, nyilván egyébként a MotorPress-nek az egész helyzetét jól mutatta azt, és amikor ugye megvolt a legendás dizájnváltás, amit addig szívtuk a fogunkat, amíg Szatit fel nem vették, és végre lett egy olyan újság, ami úgy nézett ki, mint amilyen a 2010-es években egy újságnak ki kell néznie. Tehát, hogy azért az elég... nagyon sajnálom, hogy most nincs itt, nem készült linkekkel. Hát vagy újságokkal. Nagy újság, de az kell elképzelni egyébként ezzel a dizájnváltással kapcsolatban, hogy amikor én oda kerültem a guruhoz, meg ugye darabig, és ott volt a Gaben nevezetű dizájnerünk, aki egyrészt egy zseni művész volt, tehát tényleg ő nagyon-nagyon szép dolgokat tudott csinálni, ennek egyébként kárát is látott szerintem az újság, olyan szempontból, hogy egy kicsit sokszor a dizájn fontosabb volt, mint a szöveg, amivel nem értettünk egyet. A gurúnak az mély felé indulásának szerintem nem a Gaben, nem rossz, félre ne értsétek, hanem az, hogy a szöveg-kép arány eltolódott nagyon a képek irányába, tehát egyszerűen az emberek egy idő után úgy érezték, hogy mi a francnak vegyenek 2000 forintért újságot, amit 10 percet kiolvasnak. Igen, tehát hogy ezt egyébként, bocsánat, hogy közövágok megint, tehát, hogy ezt úgy kell elképzelni egyébként, tehát hogy ami hiányzott egyébként ott abból az újságból, hogy Gaben felett legyen egy erős kontroll, mert hogy amikor ő úgy döntött, hogy én, te erre konkrétan emlékszem, hogy lesz egy kétoldalas cikk, egy egyébként szar játékról, a Vasemberről emlékszem, és ő neki megtetszett a Vasember játékhoz az artwork, és csinált belőle egy ötoldalasat. És nem lehetett neki azt mondani, hogy Gaben, ez így nincsen rendben, hanem utána azt az öt oldalt fel kellett tölteni. Tehát, hogy, és nyilván ez nagyon hülyén vette ki magát, mikor egy 20%-os játékról, vagy nem is tudom mennyiről egy amit tényleg, tehát, hogy maximum két oldalt érdekelt volna, egyszer csak lett belőle egy 5 vagy talán 6 oldalas cikk, mert nem is emlékszem, de hogy biztos, hogy megduplázódott. És ezzel nem tudtál mit kezdeni, mert hogyha oda mentél hozzá, hogy Gaben, ez így nincs rendben, akkor nagyon gyorsan úgy elküldött a picsába, hogy így összeszűkült a segged, és úgy kullogtál vissza az asztalhoz. Bizony, ugyanis Gabenről tudni kell, hogy azon túl, hogy óriási művészember volt, ha jól emlékszem, válogatott magyar válogatott rögbis is volt. És volt egy temperamentuma. Az ember nem áll le így vitatkozni, mert főleg akkor, amikor Grette megtaláltuk a szabálykönyvnek azt a részét, hogy teljesen szabályos az, hogyha a földön fekvő játékos kezéből kitaposod a labdát, és akkor úgy döntöttünk, hogy ez egy olyan részlet a bennel kapcsolatban, amit nem biztos, hogy kéne, egyébként lehetett vele beszélni, meg innen, de tényleg, hát na, szóval így nem kötekedté vele, de aztán a vége felé ő, hát mikor sasáig is elmentek, akkor ő is így úgy döntött, hogy akkor neki is ideje váltani, és akkor ő eltűnt, sajnos, és akkor jött a helyére egy fickó, skic, akivel megmondom őszintén, hogy így utólag, azért most már egy 10 év távlatából nyilván valószínűleg én se kezeltem jól azt a helyzetet, ami ott kialakult. Szerintem egyikünk sem sajnos. De az volt a legnagyobb baj, hogy tényleg én továbbra is tartom azt, hogy ő szerintem nem volt jó, nem volt tehetséges designer. Ennyi. Tehát, hogy ő lehet, hogy tördelőnek jó lett volna, lehet, hogy... de hogy ez nem volt, vagy tudom, mit máshogy mondom, ilyen gamer újságban ő nem volt való. Igen. Nem volt érzéke ehhez a dologhoz. Eleve soha életében egy percet nem játszott, de még szerintem pasziánszal se. És ez azért nem segít ahhoz, hogy ezt a nagyon furcsa világot azért így föl. És akkor nekem emlékszem, hogy a csúcs az az volt, amikor a nem is tudom melyik év Star összefoglaló Wars. Cikk. Nem Star Wars, nekem az év összefoglaló cikk volt, ugye, hogy a év legjobb játékai, és akkor nyilván én is totál kezdő szerkesztőként valószínűleg totál szar instrukciókat adtam, de így mondtam, hogy hát figyelj, hát szilveszter, meg minden, és akkor ilyen tegyél ilyeneket bele, ilyen szilveszteri dolgokat, és így emlékszem, hogy egy olyan anyomatot csinált, ami, ahol ilyen, mint a, nem tudom mennyire emlékeztek, a Windows 3.1-nek volt egy ilyen képernyővédője, ami ilyen mentek a tűzijátékok, és nagyjából azzal a felbontással is, tehát ilyen 3.22.40-ben. És arra... emlékszem, hogy megláttam, és itt egy jó Isten, picsa ez. Én arra emlékszem, mikor megpróbáltad neki elmagyarázni a fénykardot a Force Unleashed cikkhez, hogy így a fénykart égesse már ki. A nem tudom mit, és nem tudta, hogy mi ez a fénykard, és így próbáltad neki elmagyarázni, és emlékszem, hogy valami egészen borzalmas lett a végeredmény. Hú, PTSD-m van még most is igazság szerint, és főleg azért egyébként, mert nagyon szégyellem magam, azért nagyon rossz munkai környezet volt akkor, és nyilván erről én is tehettem, de megmondom őszintén, nem a mi feladat, tehát nekünk ránk egy olyan feladat hárolt, ami nem a mi feladatunk volt. Tehát, hogy azt tudni kell, hogy a MotorPress-nél volt, minek vezették, vezető dizájnernek, vagy tehát, hogy vezető dizájner, akinek felügyelnie kellett volna azt, hogy az összes lapnál rendben legyenek az, hogy ez az újság úgy nézzen ki, ahogy, és emlékszem, hogy senki nem foglalkozott azzal, hogy milyen lesz ez az újság, ugye ez azt hiszem a 2010 januári szám lehetett, nem emlékszem pontosan, elő kellett volna menni, de lényeg az, hogy senki nem foglalkozott, ünnepek voltak, erre emlékszem, és senki nem foglalkozott azzal, hogy milyen lesz a PC Gurnak a dizájnja, és így a leadás előtt pár nappal jöttek ott emberek, hogy akkor most akkor mi van egyébként a PC Gurú dizájnjával, és akkor így mit mondtál neki, tehát emberek egy 132 oldalas újságnak, tehát hogy a lapleadás előtt egy héttel engem, hagyjatok már azzal, hogy milyen lesz a dizájn, szar lesz egyébként, tehát, hogy, sőt, nem igazából még mi el is hittük, hogy jó lesz, mert hogy annyi energiát belöltünk, hogy én arra emlékszem, hogy az elején még védtük is, hogy hogy néz ki az az újság. Mert hogy emlékszem, hogy kijött a nyomdából az újság, és akkor utána jöttek oda, hogy de hogy ezzel csinálni kell valami, miért ilyen lett, meg hogy ilyet, és akkor széttártam a kezemet, hogy gyerekek, tehát hogy én ezt miért tudom, kérdezitek? De hogy emlékszem, hogy bennem volt az, hogy ezt az újságot mi raktuk össze, rengeteget dolgoztunk vele, és még védtem is a dizájnt. Csúnya a gyerek, de milyen, igen. Igen, csúnya a gyerek, de hogy ez egy idő után elmúlt, és egyszerűen védhetetlen volt az a dolog, ami a címlaptól, tehát hogy emlékszem az a nagyon furcsa sárga címlap, amin a StarCraft 2-nek volt az arca. Nem, az nem egy StarCraft 2 art volt, az egy StarCraft 2 fanart volt. Tehát az még csak nem is egy hivatalos kép volt, tehát ez nagyon durva. Egyébként én a mai napig csodálkozom azon, hogy pont a Blizzarddal játszottuk ezt el, és mégsem ülünk börtönben konkrétan. Tehát, hogy az történt, hogy az első lapszám... Megkeressem? Megkeressem, beszélsz addig? Addig elmesélem, mert vagy mindjárt jövök. Nem tudom, mennyire menj, gyorsan keresd meg. Tehát a lényeg az, hogy az első lapszámot, amit raktunk össze, az ugye 132 oldalt összerakni nem egyszerű, pláne úgy, hello cica, pláne úgy, hogy hát én a nulla tapasztalattal voltam, és Bétnek is azért az első idei volt, vagy tehát, hogy voltak neki is azért még kérdései ilyen újság összerakással kapcsolatban, és csináltuk az újságot, és egyszer csak rádöbbentünk, nem olyan nagyon sokkal a lapleadás előtt, hogy hát címlapunk az, mint olyan, nincsen. És ez ugye azért baj, mert egy újságot megjelentetni címlap nélkül, az hát olyan hülyén néz ki. És ráadásul a címlapra nem lehet akármilyen képet kirakni. Tehát iszonyatosan nagy felbontású képet kell kirakni. Megtaláltam. Nem lehet mindenféle akármilyen azért kirakni, képet kirakni. Tehát óriási felbontású, tényleg házfal méretű nyomdai kép kell hozzá. És hát nem volt ilyenünk. És nem tudom, mennyire emlékszel, hogy miért nem volt ilyenünk. Azt még nem mondtam. Nem emlékszem rá, de hogy itt van közben a kezemben az újság, és nem, az a baj, hogy nagyon csillámlik a lámpa miatt, de hogy itt van, és az a baj, hogy kiégeti a kamera, de hogy már a logó, meg az egésznek a keretszíne, meg mindent, tehát hogy így utólag visszanézve, ez egy katasztrófa, és úgy képzeld el, Miguel, hogy vannak screenshotok, azok kis képek a címlapon, és van rajtuk keret, ami ilyen Pepita. Igen, emlékszem, hát az az egész, az volt a design, a skic ezt rakta össze, tehát az egész újságban ilyen szaggatott vonal, piros-fehér, meg fekete-fehér szaggatott vonal volt benne, ami szerintem valami, ezért volt valami clipart-ból szedtek. Na de várjál, de csak hogy akkor tisztán legyen, azért nem volt címlapképünk, és azért az utolsó pillanatban derült ki, hogy nincsen címlapképünk, mert egy másik újság, aki nem a GameStar volt, valahogy pont azzal az kod előzetessel jött ki, pontosan előttünk pár nappal, vagy pár, akkor mondjuk két héttel, amivel mi is címlapon jöttünk volna ki. És ugye hát akkor azt nyilván már nem tudtuk volna belerakni, és akkor ott álltunk, hogy hoppá, hát címlapunk az nincsen. És túrtuk a netet, és már nem emlékszem, hogy melyikünk találta meg ezt az egyébként 300 megás JPEG-et. Azt is tudni kell, hogy azért JPEG viszonylag ritkán került a címlapra, mert ugye tehát azt kell tudni, hogy ugye általában ilyen layeres dolgok ezek, tehát amit egy címlapon látsz, egy újságnak a címlapján látsz, az általában 17 különböző változatban létezik, mindenféle kis részét ki be lehet kapcsolgatni ezeknek a cuccoknak, pláne az ilyen játékból lőtt dolgok. Most ez, amit ott láttak ezen az újságon, ez egy blizzard.fan.com-ról kb. Lementett szar. De hogy egyébként tehát olyan, hogy ugye van rajta kettő darab karakter, és az a karakter, aki szemben van, annak nem látszik az arca, mert van rajta egy felirat. Tehát, hogy így, én igazából nem is értem, tehát hogy egyszerűen nem értem, nem, hogy ez hogy a picsába. Ez jól mutatja egyébként, hogy micsoda kontroll volt, és rögtön az első pillanattól fölöttünk egyébként, valójában semmilyen. Semmi. Tehát mondjuk egyébként ez jó volt, mert olyan, akkor azt csináltunk, amit akartunk. Az tény. De hogy eleinte csomóra azért a teljes játékokat intézte, meg utolsó nap bejött átnézni a címlapra, hogy mi kerüljön ki. De nagyon nem emlékszem, hogy... Ja, meg ezeket megírta Úristen, az Isten verte beköszöntőit az utolsó utáni pillanatban. Igen. Hát meg ugye volt, amikor ugye szavazással, tehát hogy volt ugye az a rendszer, amikor tudod a tartalmat úgy az alapján állítottuk össze részben, hogy mi érdekli az embereket. Emlékszel, volt az e-mail kiküldős százalékos rendszer, amiben tudod, leírtunk ötleteket, hogy mi lehet a következő újságban. Igen. És emlékszel arra a hatalmas veszekedésre az üvegfalú tárgyalóban, amikor ugye kijött az újság, már kin volt az újság, és akkor azon veszekedtünk, hogy miért nem az van a címlapon, ami meg lett szavazva, hogy az érdekes. És nem értette meg a Csongor, hogy azért Csongor, mert hogy nem volt ilyen cikk az újságban. Arra emlékszel? Ja. És egyszerűen ez igen, volt egy kis... Nem egy ment kis át. Pét, az egy emlékezetes délután volt. Volt egy pár ilyen egyébként, de tehát, hogy a guru, amikor mit csináltuk a gurut ketten, vagy hát igazából a Chris-szel, meg a Szatival négyen, meg a Rikóval mondjuk öten, akkor azért az volt, hogy ugyan volt főszerkesztőnk, de ő nagyon-nagyon főszerkesztői feladatokat csinált. Tehát konkrétan az újságot ő már csak készen látta. Tehát én szerintem a nyomdából visszaküldött imprimatúrát se látta soha. És így utólag nem is biztos, hogy ez neki az ő dolga kellett volna, hogy legyen abban a rendszerben, ahogy a MotorPress-e dolgozott. Ez egyébként lehet, hogy így van, de nem tudom. Tehát, hogy én azért gondolom ezt, hogy ha te vagy egy újságnak a főszerkesztője, akkor legalább az legyen meg, hogy mi van egyébként benne az KB újságban. Van benne. Hát igen, figyelj, nekem a később az Indexnél is azok a főszerkesztők, akik a főszerkesztők voltak, amikor én ott voltam, ők, ha nem ők vitték éppen aznap az újságot, tehát hogyha nem konkrétan ők voltak az ügyeletes szerkesztője az újságnak, akkor szerintem maximum néha így ránéztek, hogy mi van benne. Tehát, hogy ez egyébként... Bocsánat, van egy ilyen, igen, főszerkesztésnek van egy ilyen, de ezt már csak utólag tudjuk. Csak az a baj, hogy ezt mi azért nem érzékeltük akkor, vagy nem igazán értékeltük akkor, mert viszont rohadt nagy szükségünk lett volna arra, hogy valaki azért a kiadóval szemben mondjuk képviselje az érdekeinket. És nem tudom, mennyire emlékszel például arra, hogy a PC Guru magazinban már elég régóta dolgoztunk, és még mindig ilyen, hát ha nem is 486-osokon, de valami elég régi gépeken kellett, hát, dolgozunk. Tehát az, hogy hát olyan gépeken dolgoztunk szerintem 2009-ben meg 2010-ben, amik már 2007-ben is ott voltak, mikor én oda kerültem. CRT monitorjaink voltak, tehát azért az szerintem elég sok mindent elmond. elég nagy cél. És akkor például az volt, hogy nem tudom, mennyire emlékszel, hogy az Aquával úgy beszélt, az Aquával úgy beszéltük le a dealt, az lett a megoldás, hogy egyszer valahogy ismerettségbe kerültem az Aquának az egyik PR-osával, és akkor, mert hogy hardware rovatot, nem tudom, talán Jóc elment, jó. És akkor hardware rovatot kellett, nem tudom, mindegy. A lényeg az, hogy és akkor megkérdeztem a srácot, hogy tök jó, hogy küldesz nekünk hangkártyát, tényleg baromi érdekes, leteszteljük persze, de hogy olyat nem lehetne csinálni, hogy ti adtok nekünk normális számítógépeket, mi meg minden újság, minden lapszámba egy pár cikk alá odaírunk ilyen ezért. Teljesítménytesztet. Tehát tulajdonképpen én nem tudtam, hogy ez létezik, de feltaláltam a bartert, és akkor lettek normális gépeink, meg Krisznek akkor lett olyan monitorja, amin tudott vágni normálisan. Igen, tényleg. És egyébként az a vicces, hogy ezt te intézted el szerkesztőként. Igen, tehát a Csongor, vagy a bárki, a főszerkesztőnk, meg a lap többi része az, hogy mi kötöttünk egy ilyen tulajdonképpen több százezer forintos barter üzletet, a Magyarország egyik legnagyobb számítógép kereskedőjével, arról senki nem tudott rajtunk ki. De a szerződést végül nyilván leokézták, de hogy minden persze, más... Persze, minden más tény... Ezért betonba volt öntve, tehát hogy már nem lehetett volna visszalépni. De hogy az tény, hogy nem a te feladatod lett volna az, hogy hát barter szerződést kös egy hardware áruházzal. Tehát, hogy... Igen, de ez már nagyon azért volt, tehát akkor már annyira szó, tehát hogy tényleg ott már az InDesign sem működött, meg nem tudom, tehát hogy az egy dolog, hogy én a Gretnek a pozícióját vettem át, de konkrétan a gépét is átvettem, és aztán még nagyon sokáig azt is használtuk, és egyébként például ezért sem nagyon lehetett PC guruba PC tesztet olvasni, mert hogy nem volt mi letesztelni. Igen. Tehát Krisznek volt otthon gépe, tehát hogy Krisznek volt otthon saját gépe, mert saját mindig összerakta magának olyan gépet, amin egyébként tudott játszani. Tehát, hogy... Igen. Fú, micsoda dedikáns idők voltak. Legendás idők voltak, igen. Igen, és akkor erre jött rá aztán, mikor egyszer csak úgy beütött, ugye először csak mellénk csapott a villám. Igen, mert ugye egyszer csak elkezdtek eltűnni a körülöttünk a lapok. A lapok. Igen, tehát azt kell tudni, aki nem tudja, hogy a Motorpresse, mint ahogy a neve is mutatja, alapvetően autós újságokkal foglalkozik. Autós-motoros újságokkal, igen. Igen, autós-motoros, és akkor ahogy mi voltunk a PC Guru, mellettünk a mezőjék ültek a Motorrevűben, és a másik oldalon meg a... Az autós magazinok voltak, meg még ott volt a Geo is egyébként, még a Geo magazin is oda tartozott. Geo, igen, ez igaz. De hogy és voltak ezek az autókatalógusok is, amiket ugye összeállítottak így negyed évente, meg hogy volt legalább két autós újság. De figyelj, én például totálisan utólag tudtam meg, hogy a Gajdán Miki, aki tőlünk 2,5 méterre ült, ő nemzetközi hírű autós újságíró, és az évautója a szavazásnak az egyetlen magyar tagja. Igen. Egyetlen magyar tagja volt, tehát ilyen csávók ültek ott mellettünk, fing nem volt róla egyébként. És akkor ugye elkezdett, ugye, hát nyilván a válság először a hirdetésekben látszott, és nyilván az autó egészen addig, amíg elfért a PC grúa, a kis tök mindegy hányan adjuk, hány ember veszi meg számaival, mert az autós újságokban a sok autós cég iszonyat mennyiségű pénzt hirdetett. Tehát a kiadómban elfértünk. És hát ugye, amikor beütött a válság, akkor első körben az ingatlanos dolgok után rögtön az autóipar omlott tulajdonképpen össze, és ezzel együtt az autóipari hirdetések is összeomlottak, és akkor hát bizony el kellett gyorsan tüntetni onnan pár olyan lapot, ami nem hozta önmagában eladásokból nem hozta a saját számait, és akkor ez úgy volt, hogy összehívták az egész kiadót, ahol ott volt 150 ember, és akkor 80-at először kirúgtak. Ugye 3-4 autós újságot így megszüntettek. De úgy volt, nem tudom mennyire emlékszel, hogy a srácot, az egyik autós újságírót konkrétan a reptérből, a check-inből rángatták ki, hogy már ne menjen autót ezére sajtóútra. Gyere vissza. Mert vége van az újságnak. Igen. Emlékszed, hogy volt is egy legendás fénykép, amikor ott álltak az óra alatt, hogy ebben a percben szűnt meg a nem tudom melyik autós újság. Volt egy ilyen fotó, amikor a szerkesztőség tagjai a gyűlés után összegyűltek egy óra alatt, és akkor ott pontosan látszott, hogy melyik óra, melyik percében döntött úgy a Motorpresse, hogy akkor ennek az újságnak vége van. És egyébként tök durva, hogy tényleg mellénk csapkodtak akkor még a villámok, és... Szerintem meg is lepődtünk, hogy nekünk nem mondták azt, hogy akkor lehet hazamenni. De igen, hogy... először azon lepődtünk meg, aztán utána nem sokkal meg azon lepődtünk meg, amikor mindent eladtak körülöttünk. Csak minket nem. És az nagyon vicces volt, mikor ott álltunk négyen, ugye a Szati, a Krisztel, meg én, és eladták körülöttünk a Chip magazint, az Isten verte számítástechnika magazint, érted? A business to business. B2B magazint, így van. Igen, meg az a maradék autósúság. Tehát, hogy azt megvette a World Communications, akiknek egy darabig a WC volt a logójuk, mindegy. Mármint, hogy nem egy WC volt a logón, hanem csináltak egy logót, amire a dupla WC volt ráírva, és akkor tudatosult a vezetőknek, hogy hoppá, ez nem jó. Na mindegy, és minket nem vettek meg. És ott ültünk, és akkor még nem tudtuk, hogy igazából lesz jövője, és annyit mondtak, hogy hát nem jó, srácok, azon, hogy titeket nem tudtunk eladni, de majd hát szólunk. Van valami, majd szólunk. És emlékszem, hogy hazalettünk. Ez olyan július volt. De hogy tényleg arra emlékszem, hogy hazalettünk küldve, és emlékszem, hogy otthon malmoztam, és így nem tudtam, hogy mi a picsa van. Kaptunk most fizetést. Akkor... Mondjuk ez egy nagyon jó volt. Igen, tehát hogy nem azt mondták, hogy csomagoljunk hozzá, hanem azt mondták, hogy menjünk haza. Hát egy hónap talán nem volt, de hogy nagyon hosszú napok voltak. És akkor emlékszem... Sok volt. Egy hónap kimaradt a guruból, azt tuti. Tehát volt egy hónap, amikor kimaradt. Nem adtunk ki júliusban, és augusztusban, augusztus-szeptember dupla számban. Tényleg. És egyébként ebben nem is az volt a legrosszabb, hanem hogy egyszer csak fölhívtak minket, hogy mégiscsak találtak vásárlót az újságra, és hogy ki fogjuk, de ne beszéljünk róla senkinek. Emlékszel arra igen, a frusztrációra? Igen, és ugye akkor már megírta az Index, hogy vége a PC gurunak. Igen, és az borzasztó volt, hogy mi tudtuk azt, hogy egyébként nem, mert az újság ki fog jönni augusztusban. Mert hogy ilyen július-augusztusi szám volt szerintem. Nem a szeptemberi volt még. De teljesen mindegy a dátum, hanem hogy mi tudtuk, hogy ez az újság el fog készülni, meg hogy van rá vevő, de közben mindenki azt kommunikálta, hogy ez az újság halott. És a kiadó meg nem mondott rá semmit, mert hogy ez már nem az ő dolguk volt, ugye? És emlékszem, hogy ez borzasztóan fúszáló volt, hogy ott voltunk benne szerkesztőségben, mint az őrület dolgoztunk azon, hogy elkészüljön az újság, és nem beszélhettünk róla, és hát mondjuk ki, nem voltunk elég tökösek ahhoz, hogy ezzel szembeszegüljünk, és egyszerűen akkor már ugye pörgött a Facebook, tehát hogy akkor már volt egy elég nagy Facebook oldalunk, hogy oda kiírjuk, hogy egyébként csináljuk az újságot, no para, emlékszem, ilyen utalásokat tettünk rá Facebook posztokban, konkrétan meg lett nekünk tiltva, hogy elmondjuk azt, hogy egyébként meg fog jelenni a PC-gurnak a következő száma. Folytatódik, igen. Ugyanis annyi történt, és egyébként ezt utólag tudtuk meg, tehát két dolog ezzel kapcsolatban. Egyrészt én a mai napig nem értem, hogy a Zoli Élengyel, Zoli-nek a Scorpio Print vette ugye meg, hogy ez miért volt jó. Mert akkor azért így egymás, most már bevallhatjuk, hogy azért a gurú már akkor is ippek, hogy csak megértett. Tehát úgy számolgattuk, hogy akkor te fizetés, az én Krisz fizetés, a újság, amennyibe kerül legyártatni, ugye a lapker elviszi a nem tudom mennyi részét, és akkor így kijött egy szám a végén, amit így néztünk, hogy hát nem olyan sok. Teljes játéknak a nem tudom hány ezer eurója, ugye. És akkor egyszer csak megjelent egy óriási befektető, már mint ő maga is óriási volt, mert Lengyel Zoli vagy 8 méter magas, de hogy, és akkor emlékszem, hogy oda jött a srác, és akkor mondta, hogy figyeljetek, én egyébként meg akartam menni a Chipet is, meg mindent, de hogy az most elment, de a gurut én mondta, hogy ő neki gyerekkori álma volt, hogy a guru valahogy közel legyen a guruhoz, és akkor ő emiatt. Tehát, hogy ő ezt a kérdést, amikor kérdeztem, hogy de figyelj már, neked ez miért éri meg, akkor mondta, hogy neki ez tök mindegy, neki gyerekkori álma volt, hogy ez, vagy ilyen nagyon régi álma, hogy a guru az menjen, és ő nem akarta tétlenül nézni, hogy ez tönkre megy. És akkor viszont tényleg az volt, hogy nem tudtuk reklámozni, hogy megy tovább a guru, cserébe viszont ugye hát végülis én a Hancut azóta se hibáztatom emiatt. Hanc az Indexen megírta, hogy a PC guru, akkor még volt ennek hírértéke, PC guru megszűnik. És, ez hát, nyilván ez terjedni akkor... kellett, mint a terjedni kezdett, mint a futótűz. Tehát nem is az Indexen, talán az IDDQD blogon írta meg. Hát a tök mindegy, de hogy tehát ki volt az Index címlapon. Igen. Mert az IDDQD-t akkor már csináltuk, akkor még én is, meg a Hancu is, azóta már semmi közünk hozzá, de hogy az egy elég nagy léket ütött egyébként szerintem a gurunak. Nem mondom, hogy a Hancu gyilkolta meg a PC gurut, akármilyen is jól hangzik ez, akármilyen büszke is lenne erre, hogyha hallaná, de azért az biztos, hogy nem tett jót. Nem használ. Ugyanis egy printlap halálát a neten terjeszteni, az elég hatékony dolog. És ebből szerintem nem is tudtunk egészen jól visszajönni. Annak ellenére egyébként, hogy a guru az egészen, ugye most mikor fél egy évvel, nem tudom, már összefolynak ezek a hónapok, de hogy egy évvel ezelőttig... 2019. decemberre lesz az. szerintem. Hát akkor az már jó, most a 2020 egy hosszú hónap. Igen, 2020 az egy ilyen végtelennek tűnő március volt valójában, de emlékeim szerint, hogy az 2009 december, tehát hogy a GameStar-ral gyakorlatilag párhuzamosan. A GameStar-ból talán egy számmal több megjelent. Szerintem nem. Szerintem nem. Szerintem az volt, hogy a guru bejelentette, hogy az utolsó szám a következő, és utána a GameStar, ezért mazurék is kiírtak, hogy egyébként a GameStar-nak. Igen, közben írják egyébként a chatban, hogy igen, 2019 december. Tehát, hogy igen, igazából, tehát, hogy ugye 2011-ben vették meg az újságot a Zoliék, 2011 nyarán, és onnantól fogva még 8,5 évig ment az újság. Tehát mondjuk az mindenképpen dicséretes teljesítmény Magyarországon, a magyar lappiacon, tehát hogy tehát hogy életben tartották a PC Gurut, tehát hogy... És igazából nem is csak, hogy életben tartották, én akkor már nem voltam ott, tehát nem érhet a vád, hogy nyalok, hogy ugye voltak ezek a külön számok, akkor belevágtak a rendezvényszervezésbe is, én nagy hibájuknak azért látom egyébként, már nem is azt, hogy nagy hibájuknak, mert ki vagyok én, hogy ilyeneket mondjak, hanem hogy kihagyott zicser volt a PC Guru Online-nak a nem fölfejlesztése, vagy nem jó irányba fejlesztése, vagy nem tudom. Tehát nyilván ott az egy érdekes dolog, hogyha lett volna egy mentett állás így visszamenni mondjuk 2013-ban, akkor hogy lett volna érdemes csinálni. De az tény, hogy az Oliék után, és ugye nekünk is baromi sokat, tehát amikor mi az Oliékhoz átmentünk, akkor ők konkrétan változatlan föltételekkel átvettek minket, sőt, téged nem is az, hogy változatlan föltételekkel, hiszen akkor te lettél a főszerkesztő. De engem például változatlan föltételekkel átvettek, Kriszt is, Szatit is, mindent, akkor utána volt egy csomó fejlesztés, egyébként az újság technikai dolgok, tehát hogy egyébként az, hogyha... Voltak gépeink. Micsoda? Voltak gépeink. Hát igen. Tehát az is például, meg minden. És szóval, hogy ők azért sokat tettek egyébként ahhoz azért. Én azt gondolom, hogy a PC Guruval kapcsolatban van egy ilyen, hogy mindenki ilyen nosztalgiával gondol a gurura, pedig szerintem, most nem magunkat akarom töménezni, de igazából a guru piacon betöltött erejét azt pont így 2009 után mutatta meg. A valósággal, amikor a guru találkozott, hogy pontosan mennyien nem is akarják megvenni ezt az újságot azért, mert újság, kicsit a Playboy. Ugye, hogy egy idő után a Playboy-t se vették olyan sokan, ennek is mindenféle oka van, de a gurunak is az lett a vége, hogy egyszerűen nem volt elég jó benne a tartalom ahhoz, hogy független attól, hogy a neten mindenki tud bármit elolvasni, meg a neten ott van a rogyásig a játék, megvegye még továbbra is a gurut. Tehát sajnos ez egy, hát nem mondom, hogy ezt így, ez egy ilyen fail az életünkben, de hogy tényleg ez volt a halála, hogy nem tudtuk tartani a versenyt az internettel. És ugye, amikor mindenki azt mondja, hogy de mű régebben meg 25 ezer darabot adtak el a PC Grubból, persze, mert akkor 400 ezeret adtak el a Népszabadságból, szóval, hogy meg 1 milliót a Borsból. Tehát, hogy ezeket... Ez ugyanaz az arányosság van. Hát igen, tehát hogy lássuk be, tehát hogy azért látszódott, hogy ezt nem lehet a végtelenségbe csinálni, és tényleg, tehát hogy van az a pont, és azért lássuk be, a videójáték, meg ugye unblock a számítástechnika világa, így 2010 után, tehát hogy egyszerűen kvázi lehetetlen volt újat mutatni, tehát olyasmit belerakni abba az újságba, ami nem volt már kint valamilyen formában az interneten. Akár magyarul is, tehát nem csak az, hogy igen, külföldi szájtokon, hanem magyarul is, tehát hogyha ilyen szempontból nézzük ezt az egészet, akkor is attól függetlenül nem semmi teljesítmény, hogy ez az újság 2019-ig képes volt egyébként ott maradni a piacon, és ugye ebben ne menjünk szerintem ilyen nagyon részletesen bele, de hogy abban, hogy a megszűnés mellett döntöttek, abban nem, nyilván nem csak az eladott példányszám játszott szerepet, hanem az, hogy egész egyszerűen egyre inkább ellehetetlenítődik ezen a magyar piacon az, hogy te eljuttasd az újságodat egyébként az olvasóhoz, még ahhoz a kevéshez is, aki egyébként meg szeretné venni a lapot. Tehát, hogy a lapkernek a működése az valamikor szerintem így 92-ben van, és hogy nem, tehát hogy meg itt már politikai érdekek is vannak a háttérben, hogy ne legyen olyan egyszerű független újságot kiadni Magyarországon, és senkit nem érdekel, hogy ez olyan lapokra is kihat, amikben egyébként nincsen politika. De hogy ez szerintem... Ugye ez is egy érdekes dolog, most ebbe aztán végképp nem menjünk bele, de hogy azért manapság ugye valamiért csak új gazdája lesz ezeknek a játékos lapoknak, nyilván egyszerűen azért, mert ezek még kvázi fiatalokhoz szólnak, és amit még nem biztos, hogy sikerrel ér el az, aki ezeket az újságokat, úgy általában újságokat szokott felvásárolni, mindegy is, de én arra akartam az előbb kiukadni, hogy a gurunak a legküzdelmesebb évei, és a leg, nem akarok nagy szavakat használni, de leghősiesebb évei azért az utolsók voltak, mert amikor futott a szekér, akkor nem volt nehéz újságot csinálni. Tehát ez... 2002-ben, amikor tök mindegy, egy óra böfögést beletette a DVD-be, azt is megvették 20 000-en, mert még nem olyan körülmények voltak, hogy már volt pénz játszani, már volt hardware, nem 486-os volt a átlaggép, de még nem volt internet, ugye a Steam az még sehol se volt, yeah. Hát a Half-Life 2-vel indult el igazából a Steamnek akkor, tehát az volt az első, amennyire én emlékszem, de majd megírják, ha nem, tehát az volt, ami így lökést adott neki, ez egy teljesen más világ volt, és azért abban a világban, én nem mondom, hogy az újság minősége rosszabb volt, én azt mondom, hogy az újságot eladni könnyebb volt. Vagy jobb volt, vagy tök mindegy. Tehát az újságot eladni volt könnyebb. És nekünk az egy óriási hegymenet volt annak idején, és azért megpróbáltunk elég sok mindent, például csináltunk Playboy címlapot. Igen, a legendás Witcher 2-es címlap, amikor úgy sikerült végül átverdünk a teljesen pucér, nem Siri, ki volt a karakter? Nem vagyok nem nagy vicceres, a vörös hajú. Na mindegy, tehát hogy úgy sikerült átvennünk a kiadón egyébként azt a konkrétan aktfestményt, hogy Trish volt a izé, és úgy sikerült átvennünk a kiadón végül, hogy a sideboobra nyomták a matricát konkrétan. Nem a sideboobon volt a matrica, a fenekén volt a matrica. A fenekén volt a matrica? Én nekem valami volt a sideboob. A jól elhelyezett matricára. Én úgy emlékszem, hogy a fenekén volt, mert úgy volt, hogy én fél hátulról volt mutatva a csaj, és a sideboob az még mehetett, de a fenekére így lecsúszott a ilyen kis köténykel volt ott rajta, vagy nem tudom, valami lebernyeg, és az ott már lejjebb volt, és emlékszem, hogy ott néztük a címlapon, és akkor ugye az InDesignben a Szati rakosgatta azt a kör alakú kis ezért matricát, hogy na ezt hova az Istenbe tegyék majd, ugye nem a címlapon, hanem a fólián, volt a cím, amiben az újság volt, és arra, lehet egyébként, de a lényeg az, hogy arra emlékszem, hogy tologattuk, hogy hova kell majd rakni. Igen, de arra azért azt szerintem az egy egyébként egy tök ízléses borító volt szerintem, egy tényleg nem azt mondom, hogy kifejezetten PC guru borítóra illő arta, de hogy szerintem a végeredmény az tök jól nézett ki. És most érted, hogy... Ott nem az volt a baj, hanem itt jött ki az, hogy valójában halvány fogalmunk sem volt, hogy kinek akarunk lapot eladni, mert nyilván, ha tudtuk volna, hogy mondjuk az újságot 90%-ban az olvasóink anyukái veszi meg, vagy veszik meg, akkor nem egy ilyen címlappal próbálkozunk, mert nyilvánvaló, hogy a 10 éves gyerekemnek nem veszek egy olyan újságot, ahol stratégiailag jól elhelyezett matricával van kitakarva a csajsegge. Ilyen egyszerű. Így ma már a mai eszemmel tudom, hogy persze, egyébként művészeti értékét tekintve az egy tök jó. Nem, tehát hogy így, valóban igen, tehát hogy jó, akkor voltunk, mit tudom, hány év, tehát hogy már 30 fölött voltunk egy picivel, és nyilván, tehát hogy felnőtt fejjel tök jól nézett, hogy az ebben egyet értünk, hogy nem a célközönségünket akartuk megszólítani azzal a címlappal, hanem olyan embereket, akik egyébként nem vesznek PC-gulót. De ettől igen. Függetlenül szerintem maga a címlap az tök jól sikerült. Persze, de hogy ez egy teljesen másik kérdés. Igen, sajnos az újságot továbbra is ugye és ezért is volt ez, amit az előbb mondtál, hogy volt ez a fölmérés, hogy mit rakjunk bele az újságba. De tényleg az, hogy például ott dolgoztunk, én mondjuk 3 évet, te szerintem többet, én nem tudom hányszor volt ilyen igazán nagy olvasói fölmérés, hogy na, akkor mondd meg, hány éves vagy, tehát hogy ilyen statisztikát készíteni az újság. Hát én arra emlékszem, hogy volt ilyen, tehát hogy még 2007-ben beszéltek róla, hogy volt ilyen, de hogy már akkor is szerintem 1-2 éves volt az a felmérés, és soha többet igen. Nem volt. Egy felmérés, hogy kik azok az emberek, akik olvassák ezt az újságot? Tehát, hogy így... Picit úgy azért nehéz újságot írni, hogyha nem tudod, hogy kinek írod. És nem is a cikkek, tehát bocsánat, nehogy félreértés legyen, nem az változott volna meg, hogy mondjuk a cikkeket hogy írjuk, mert azok ugyanúgy születtek volna meg, de mondjuk, hogy milyen játékok teszünk mellé, hogy milyen hardvereket tesz. Tehát, hogy azok a dolgok például, amik a chipet eladják, tehát tényleg nem kell messze menni, ott készült mellettünk a Chip magazin. És a Chip magazin a mai napig abból él meg, hogy ilyen vanabi rendszergazdákat céloz meg, az ilyen hogyan gyorsítsd föl a számítógépedet. Tehát az ilyen hobbi, van otthon egy 10 trükk, amivel gyorsabb lesz a merev lebezed. Pontosan, 7 titkos tipp, amitől jobban szól a... Felpörög a Windows. Hangár, pontos, ezek. És ezekkel, a Csongor ezekben zseni, ugye a Chip magazin főszerkesztő zseniális ilyen szalagcímeket tudott írni, vagy tud már a mai napig is, és a Chip pörög. De azért, mert ők tudták, hogy ezt az újságot olyan emberek olvassák, akik valójában semmi más nem akarnak kiolvasni, mint hogy lesz megint gyorsabb a Windows, persze sehogy, de ez minden. És ez nekünk hiányzott. Ez nekünk hiányzott, és így aztán ugye egy idő után ugye az is beszűkült, hogy milyen teljes játék. Ezt nem tudom, hogy Csocsóval múltkor mennyit beszéltetek ilyen teljes játékok. Hát, arról beszélgettünk, hogy néha mekkora orbitális nagy szopás volt teljes játékot szerezni. Néha, mindig. Jó, voltak jó pillanataink, tehát hogy érted. Tehát, hogy hát igen. De tehát, hogy megmondom őszintén, tényleg így visszagondolva, hogy az összes teljes játékunk közül, sőt, szerintem úgy általában mióta teljes játékok voltak az újsághoz, GameStar, Guru, mit tudom, mi volt még, talán nem, volt még valami, ami ez egy pár volt, na mindegy is, szerintem 2 vagy 3. Talán valamikor volt a Fallout, és akkor azt így elraktam magamnak, hogy na, az jó ez. Na mindegy, szóval, hogy ez nehéz volt, és főleg így volt nehéz. És szerintem egyébként vicces, hogy lezárjam a válaszomat a kérdésedre, amit 1:20 ezelőtt tettél fel. Nagyjából egyébként innen látszik, hogy nekem nagyon-nagyon-nagyon sok pozitív volt önmagában az, hogy a Guru mint entitás létezett, és én benne lehettem, de mint munka óriási szívás volt. Tehát igen, tényleg. Igen, tehát hogy ahogy haladtunk egyébként, tehát hogy ahogy telt el az idő, amit ott töltöttünk az újságnál, úgy lett egyre nagyobb szívás egyébként az újságot összerakni. Tehát, hogy és itt jöttünk el egyébként ahhoz a kérdéshez, hogy végül miért döntöttél úgy, hogy ott hagyod az újságot 2012-ben? Hát, több oka volt egyébként ennek. Egyrészt az, hogy én nekem egyébként vicces ez, hogy folyamatosan attól féltem a Gurunál, hogy egyszer csak eljön a pillanat, hogy a Gurut egyik pillanatra a másikra bezárják. Ugye ezt egyszer átéltük, az nem volt egy jó élmény, nem. Csak így kirántják alul a munkahelyedet. És én onnantól fogva totálisan be voltam szarva, hogy ez bármikor máskor megtörténik. Ugye akkor már volt 2012, akkor már volt másfél gyerekem, és én nagyon féltem ettől. Hogy mennyire nem volt igazam, azt nyilván az mutatja meg, hogy 2019-ig létezett a Guru. Egy picit talán elsiettem, ez a 7 évvel kicsit korán reagáltam. Cserébe viszont az Indexet is 4 évvel a megszűnése előtt hagytam ott. Ez ilyen jó szokás. Igen. Jó előre megérzed a bajt. Igen, talán nem is biztos, hogy a bajt. Na mindegy, szóval, hogy ez volt az egyik, hogy én nekem nagyon hamar elegem lett, hogy folyamatosan úgy éreztem, hogy ott lóg fölöttünk, hogy úristen, minden vége a Gurunak, pedig nagyon nem. Na, de nem is ez. A másik az, hogy én időközben picit azért belekóstolgattam abba, hogy milyen az, amikor egy olvasott újságnak írsz. Milyen érzés az, amikor hát ha nem is az Indexnek, mert ugye az Indexnek nem írtam, de az IDDQD blogot azt ugye úgy kezdtük el, hogy a Stöki, a Hancu, a Stöki és a Gret, aki a mai napig is csinálja, ők voltak egyik-kettő, és illetve a Hancu meg én még valahogy belekeveredtünk. És akkor azért nekem volt olyan IDDQD blogos cikkem, ami kikerült ugye az Index címlapra, és akkor Stöki szólt, hogy jelen pillanatban a harmadik legolvasottabb Indexes címlapon lévő cikk, az az én IDDQD-s blogos bejegyzésem. És akkor ez azért már akkor is ilyen negyed óránként több ezer embert jelentett, tehát negyed óra alatt többen olvasták el ezt az egy cikkemet, mint a 2 hónapban Gurut. Így most így nagyon nem is leszük, vagy le nagyon nagyot hazudva. És az egy teljes, kezdtem rájönni, hogy egy picit belefáradtam a Gurus küzdésbe. Előzetesek írása, anélkül, hogy válaszolna bármelyik kiadó nekünk. Tehát, hogy én az előzetes rovatot csináltam, ami azt jelentette, hogy ilyen pletykák alapján kellett, hogyha nem kaptunk éppen anyagot, akkor pletykák alapján kellett összeraknom azt a 20-40 oldalt éppen mennyi volt. és ez baromi fárasztó volt, és egyre nehezebb is volt, mert egyre inkább szűkültek az információk, ugye annak ellenére, hogy azért voltak ilyen alternatív artwork beszerzési forrásaink, amit egyébként még sohasem nem mondtunk, egy pontosan onnan is voltak meg egy csomó artwork. Ha gondolod, most így ez így előjöhetünk. Ja, persze, most érted, hogy miért nem mondhatnád el? Tehát, hogy persze, tehát a lényeg az, hogy én a Gret helyére kerültem oda, és a Gret gépét kaptam meg, aminek óriási előnye például az is volt, hogy volt egy FTP szerver, ahol varázslatosan néha fölkerültek játékartvörkök a világból mindenhonnan, és hát ez nem törlődött le. És én nem voltam olyan becsületes, hogy ezt letöröljem. Vagyis aztán éveken keresztül a Graték által működtetett, és azóta az IDDQD podcastekben többször megénekelt Artwork Mafia által alternatív úton beszerzett cuccokat, hát mi lefölöztük, finoman szólva. És egyébként ez szerintem sokszor az újságnak konkrétan a túlélést jelentette egyébként, szóval Gretchen bárki kihallja, ez innen is köszönjük szépen, tudjuk, hogy most gyűlöltök, de ez van. Elloptuk, amit ti elloptatok, és nagyon sok anyagunk onnan volt, meg több címlapképünk szerintem, meg rengeteg. Nikó, ugye? Amit egyébként még egyszer? Nikó volt a srácnak a neve, mert hogy volt? Tehát, hogy hát ez nem tudom, nem tudom, volt, többen is voltak ott, tehát ott rengetegen voltak, meg aztán nem tudom, mennyire emlékszel, a Bagó Peti is egy darabig dolgozott nekünk, ugye. Hát voltak emberek. Ő is ügyes volt ilyesmikben, mert ugye akkor kint élt Angliában, és ott járta folyamatosan a londoni kiadókat, meg PR-osokat, és elég sok mindent megszerzett, de ez ott a másik alternatív forrás, az se volt teljesen szabályos, tehát nyilván Bagó Peti alapvetően nem nekünk szerezte, nem mindegy. És tehát iszonyatosan nehéz volt, és egyre jobban kiégtem, és egyre jobban zavart ez az egész, és igazából ugye szerintem a rajtunk is látszódott, tehát elég feszült hónapokat éltünk meg már a vége felé, az Zoliékkal is, meg így az újság is nehezen készült egymás, és megmondom őszintén, hogy amikor jött a lehetőség, Stöki szólt, hogy van egy lehetőség, hogy az Indexhez lehet menni tech rovatba írni, akkor elsőre még nem mondtam rögtön igent, hanem annyit mondtam neki, hogy jó, akkor én most kiveszek decemberben lapladás után egy hét szabit, és elmegyek indexesnek egy hétre. És leadtuk a decemberi lap, vagy hát januári, egész pontosan a januári lapszámot, és akkor én anélkül, hogy bárkinek egy szót szóltam volna, elmentem indexre cikket írni. Szerintem nem is Kolbert András néven, hanem valami, nem tudom. És akkor ott nagyon, tehát még jobban beleszerettem ebbe az egészbe, ugye internetes újságra, és totál más volt, mint a guru. És akkor mondtam föl utána. Uh-huh. Még egy pár hónapot várni kellett, mert ott volt az Index körül valami izé, és akkor egyszer csak szólt a Stöki, na, akkor most lehet jönni, és akkor szóltam. Hát egyébként, na, ezt azóta is bánom, hogy először az Oliéknak, aztán neked. Tehát ez például egy tök szar ezzel volt. Hogy ahhoz képest, hogy kerültem oda, meg hogy jöttem el, azt szerintem tök jó megmutatja, hogy így volt egy ilyen hullám ebben az egészben. Ja, persze, tehát hogy jó, nyilván, tehát hogy utólag visszagondolva egyébként én tökre megértem a döntésed, de nyilván egész biztos vagyok benne, hogy akkoriban nem esett jól, tehát hogy ebben 100%-ig biztos vagyok, hogy nem tudom, tehát hogy igen. Hogy nem tudom, tehát hogy biztos, hogy csalódásként értem meg, és tök váratlanul ért, mert biztos, hogy beszélgettünk arról, hogy most mi a helyzet a guruval, mert nyilván mindig beszélgettünk róla, de abban biztos vagyok, hogy engem váratlanul ért, amikor elmentél. Valószínűleg kicsit te biztos volt a belőle, csalódott voltam, de hogy így utólag visszagondolva, meg látva, tehát hogy két évvel később én is megléptem ugyanezt, tehát hogy én egy picit későn érő típus voltam hozzád képest, de hogy igazából, tehát hogy ma felnőtt fejjel, és miközben nincs olyan családom, mint neked, de hogy ilyen szempontból, tehát hogy utólag visszagondolva, tehát hogy ez volt a legjobb döntés, amit hozhattál valójában. Egyébként a vicc az, hogy az Indexnél összességében kevesebbet kerestem, de a gurunál. Tehát, hogy csak biztosabban. Nem? De igen, hát ez biztosabb volt. Mondjuk ugye az volt a vicces, hogy én átmentem az Indexhez, és akkor az Új Péter már nem volt ott, és nem olyan nagyon-nagyon régen voltam ott, amikor megalakult a 444, ami azt is jelentett, hogy szétrobbant az Index szerkesztősége. Uh-huh. Az mondjuk elég vicces volt. Akkor kicsit így úgy éreztem magam. Csöbörbörbördörbe. Igen, tök jó. Jó, de azért végül ki kiadta magát a dolog, tehát hogy... Az ott kipörögte magát. Egyébként ez tök jó megmutatja, hogy amikor egy újság igazából brand, ugyanúgy, ahogy a gurunál is, tök mindegy volt, kik rakták össze. Tehát nyilván vannak emberek, akik szerint az volt a jó guru, amit még a brazil rakott össze, meg a többiek, akik közé. Talán vannak olyanok is, akik szerint az volt a legjobb guru, amit mi csináltunk. Biztos vagyok benne, hogy ugye a Csocsó múltkor el is mondta, hogy neki jöttek az olyan visszajelzések, hogy azt a gurút szeretik, amit ők csináltak. Szerintem minden gurunak volt a saját generációja. Abszolút. És talán ez az, amit meg kell érteni, de a lényeg az, hogy a guru is egy nagyon erős brand volt a maga idejében, és tulajdonképpen tök mindegy volt, hogy ki áll mögötte. És ezért is bukott meg egyébként 2001-ben a Guru Gamer, hogy az nem volt egy brand. Ugye akkor ezt még nem tudtuk, ez az egész brand, szerintem Magyarországon még ezt a szót nem mondta ki senki, hogy hiányzott az a tömegbázis, ami fönntart egy ilyen újságot. Ami a PC Gurunál megvolt, a Guru Gamernél meg nem alakult ki, mert nem volt elég idő rá, mert rohadt sok pénzbe került egy újságot kiadni. De hogy igazából, tehát visszatérve a kérdésedre, az volt, hogy nagyon vonzott az internetes újságírás, iszonyatosan nagy kihívás volt az is, tehát volt még egy, tehát úgy voltam vele, hogy jó, akkor újságot, printlapot már tudok csinálni, most nézzük meg, hogy online lapot tudok-e csinálni, és hát aztán az tényleg egy, tehát ha van, az a fura, hogy én nekem két, életemben már két álommelóm is volt. Mert egyrészt volt álommelóm a guru, amit sose gondoltam volna, hogy összejön, és még gyerekkorom óta játékújságíró akartam, és az is összejött. És mikor így elkezdtem újságot írni, akkor láttam, hogy az Index az mennyire iszonyatosan jó hely volt akkor még, most már mindegy. És oda nagyon szerettem volna bekerülni, ilyen titkom, vagy nem tudom. És nyilván, mikor jött a lehetőség, akkor nem sokat gondolkoztam azért rajta, hogy... Persze, tehát ez tök érthető dolog. Nyilván ezt én két évek később tényleg én is eljátszottam az Origóval, mert hogy akkor még az Origó sem az volt, ami ma az Origó. Igen, micsoda párhuzamok egyébként. Igen. Szóval, ja, tehát, hogy tényleg, tehát, hogy mennyi, úristen baszki, 9 év távlatából, tehát, hogy kimondani is szörnyű egyébként, de hogy nem az otthagyás volt, ahogy csináltam az otthagyást, az volt a rossz. Tehát azt most már abszolút máshogy csinálom. Az, hogy ott hagytam a gurut, az teljesen egyértelmű volt már akkor is, hogy ez nem rossz lépés, hanem ahogy ezt megléptem, az talán nem volt teljesen magamhoz méltó. Tehát azt így visszamennék máshogy csinálni. De egyébként meg hát nyilván az állásváltás szempontból teljesen oké volt. Elrúgdost az asztalt. Nem én rúgdossam, a macska rúgdossa. Ja, bocsánat. Felébredt a cica, csak te nem látni. De hát képernyőd. De valamennyire látom. Nem, tehát azt gondolom egyébként, hogy ezt a részét, tehát hogy a te részedet kiveséztük, nem tudom. Tehát hogy van-e valami még olyan, amiről szerinted mindenképpen érdemes lenne beszélgetni, amit tök jó lenne elmondani egyébként a nézőinknek, akik még mindig 100-nál többen vannak. Tehát hogy úgy látszik, hogy alapvetően érdekes dolgokat mondunk, vagy lehet, hogy befagyott egyébként a számláló 111-en, és akkor csak boldog vagyok. Én azt láttam, hogy volt egy sikertelen próbálkozásod a feliratkozókat, hogy kell mérni. Tehát, hogy lehet, hogy már csak 3 ember van itt, de hogy szerintem mi az a sztori például, amiről nem tudom, tehát, hogy amiről nem annyira köztudott, és érdemes lenne elmesélni, mert hogy whatever, mert hogy jó sztori. Szerintem egyébként, ha gondolod, a katonák voltunk videó, nem tudom mennyire. Ugye volt egy videónk, amikor elmentünk katonának, hát igazából 4-en, de a videón csak 3-an szerepeltünk, Bét, Krisz és én elmentünk katonának, és akkor ott megtanultunk, volt alaki kiképzés, meg hát eleve megtanultunk fölöltözni. Ágyat bevetni, azt sem, és ebből csináltunk egy videót, Meg egy cikket, hát a cikk az igazából azért volt, de igen, tehát volt nyilván belőle ugye printlap, tehát hogy ez manapság már elképzelhetetlen, hát youtuberek voltunk bakker, de na mindegy, és akkor az például ez tök érdekes volt, hogy ez úgy indult, hogy egyik reggel egy azon gondolkoztam, hogy én tök szívesen lőnék ilyen puskákkal. És akkor így hogy lehetne lőni puskákkal? Ugye ez volt 2010. Legálisan, tehát hogy legálisan volt. Igen, tehát anélkül, hogy a rendőrség elvinne. És akkor így teljesen random írtam a Honvédelmi Minisztérium, kb. Az infokukac.hm.gov.hu-ra egy levelet, hogy hello, hát én a PC Guru nevezetű magazinnak az újság, vagy hát szerkesztő vagyok, és hogy arra gondoltunk, hogy elmennénk, hogy ugye most akkor így volt egy ilyen revival-je a PC shootereknek, és hogy akkor elmennénk, hogy az volt a duma, hogy elmennénk megnézni, hogy na hát milyen élőben egy ilyen katonásdi. És akkor bele is írtam a levélbe, hogy hát, és ha már ott vagyunk, akkor esetleg egy párat lőnénk is. De ez csak ilyen. És óriási meglepetésemre... Válaszoltak egy... magas rangú ember, és akkor írták ilyen katonásan, hogy akkor ő 22.14.00 akkor jelenjen meg Szentendrén a nem tudom milyen ki ott volt, vagy még talán most is ott van az egyik ilyen kiképző tábor a honvédségnek. Kicsit megszeppentem, de már nem emlékszem, szerintem nem tudom, hogy egyedül mentem oda, vagy te is. Egyedül voltál, tehát hogy egyedül mentél. És azt képzeljétek el, hogy én úgy nem voltam katona, hogy én sorozáson sem voltam. Tehát semmi közöm nem volt a katonasághoz. Te voltál sorozáson? Igen, de igen, igen, még behívtak, de akkor pont akkor voltam főiskolás, úgyhogy mondtam, hogy engem már fölvettek, hagyjatok, és elengedtek. De hogy na, de nekem, kaptam behívót, és el is mentem Egerbe, hogy itt vagyok. Tehát, hogy... Én nem mentem el, ugyanis én nem kaptam se ezét, se mi a francot, hogy hívják ezt. Tehát nem volt, mindenki nyolcadikban elment sorozásra, ilyen fölmérésre, engem nem hívtak. És mikor elmentem főiskolára, akkor kaptam a főiskolán egy papírt, hogy akkor ezt vigyem el a katonaságnak, és elvittem, és odaadtam, ott ült valami csávó valami asztal mögött, ilyen katonai ruhába, és nézte, hogy hát én nem vagyok benne a kartotékok között. És így kérdeztem, és akkor most mi lesz? És így visszaadta a papírt, és mondta, hogy menjen, nem is találkoztunk. Tehát iszlet jó fel, na mindegy. És tehát életem első katonai élménye volt, és akkor tök jó fejek voltak, megbeszéltük, hogy akkor mit akarunk, mi ez a PC guru, mi az Istennek jönnénk mi ide, és elmondtam, hogy hát, hogy a fiataloknak így megmutatni, hogy ez az ébe hal, vagy nem tudom, akkor valami kod volt, meg Battlefield. Medal of Honor valami, volt, szerintem volt. Vagy Medal of Honor, igen. És akkor így egyszerűen ott volt egy csáva, aki így, jó, hát várjál, hát ezeket szoktam játszani én is. Na, hát ez tök jó, ti ilyenekről írtok, meg ilyen. Na, és a lényeg az, hogy megjegyeztünk abban, hogy akkor mi oda megyünk 3 napra, bevonulunk tényleg, és ők adnak nekünk egy körletet, meg ruhát, meg adnak nekünk kiképzőket, és akkor megbeszéltük, hogy ezt fogjuk csinálni, azt fogjuk csinálni, testnevelés, ezért órarendet kaptunk, minden. És ugye akkor kezdtelek el bevonni titeket, és na, gyerekek, megyünk katonának. És mai napig nem tudom, hogy vetted rá Krisztelre. Tehát, hogy mert... Az... Szerintem azzal, hogy megyünk lőni. és elmentünk, iszonyatosan szívás volt, tehát nyilván semennyit sem sport. Tehát talán még akkor sportoltál. Én akkoriban már futkároztam. Igen. Krisz nagyon sokat sportolt 10 évvel azelőtt, hogy ezt az egészet megjátszottuk volna. És a lényeg az, hogy ott voltunk 3 napot, baromi jól sikerült, van róla a videó, egyébként érdemes megnézni. Tövben annyit a YouTube-on. Egyébként, igen, katonák voltunk, PC guru, így érdemes megkeresni. És az a lényeg, két apróság, az egyik, hogy a forgatást azt úgy intéztük, hogy az én barátom, a Shadow, egyébként vágó meg operatőrként végzett a színművészeti főiskolán, és ilyen egészen nagy játékfilm meg reklámokban, tehát hogy ő egy ilyen eléggé foglalkozott srác volt, meg ért is hozzá, igen, és akkor őt így befűztem, hogy gyere már, ezért katonának, lövünk. És akkor jött a saját pénzéből, a saját kamerájával forgatott, a saját pénzéből vette a datkazettát hozzá, meg innen, és egyébként az ahogy kinéz az a végén az a videó, az semmi más miatt nincsen, mert hogy ő egyébként iszonyat ügyesen csinálja ezeket, tehát ért hozzá. Te emlékszel, hogy voltak olyan részlet egyébként, amit egy iPhone-nal vett föl, mert hogy lemerült a kamera? Igen, nem lemerült, hanem volt a akkumulátor, amit vettünk, a pótakkumulátor volt egy kis kábel, ami majdnem nálunk volt, ott a kiképző, nem tudom, lőtéren, nem tudom. Majd... És akkor derült ki, hogy hoppá, hát lemerült a kamera, úgyhogy a Daninak, Shadownak akkor az iPhone, nem is tudom, a 2-ese volt, nem tudom, és akkor azzal forgatta le a maradékot, a nagy tüdő nevezetű hegyet mi úgy rohamoztuk meg veled, kezünkben a nem tudom mivel, karabéllyal, föntről lőtt ránk a csávó a géppuskával, vatlőszerrel, és úgy rohamoztunk, hogy a Dani ott jött mellettünk. Rohant ő is föl a kezében egy iPhone-nal. Bizony. És a lényeg az, hogy tök jó lett, na most egy dolog, amit szerintem még soha sehol nem mondtunk el, hogy egy dolgot nem csináltunk, nem lőttünk. Mert hogy ezt nem kaptunk végül engedélyt. Igen. Pontosan. Igen. És méghozzá azért sem lőttünk, de úgy van megcsinálva, Dani úgy vágta össze, mint hogyha lőttünk volna, de hogy mi igazából csak feküdtünk a földön. És... Igen, lézeres gyakorló mi a francia lövöldöztünk. De hogy a katonák mellettünk ugye lőttek, tehát hogy ők lőttek éles lőszerrel, de hogy a mi kezünkben nem adtak éles lőszeres fegyvert természetesen. De persze, hogy igen. Nem? Tehát hogy egyébként az óriási buli volt egyébként tényleg. Igen, és egyébként abból nekem egy csomó ilyen ezért lett, tök jó kapcsolataim lettek, mert az Indexre én írtam ilyen később ilyen honvédséges cikkeket, és ott és lőni is tudtál az Indexnél. Micsoda? Hát az Indexen eljutottál lőni is. És az úgy volt, hogy elmentem, ugye az első két dolgot, mikor a honvédséghez visszamentem később mesterlövészekkel forgatni, akkor úgy mondtam nekik, hogy hagyj lőjek, mert mondták, hát az izé ki kell képezni meg minden, és akkor kettő dolgot küldtem el, egyrészt a szlovákiai videót, ahol én mindenféle géppuskákkal lövöldöztem, és akkor mondtam, hogy szerintem lehet, hogy van katona, akinél többfajta fegyverrel lőttem már, másrészt elküldtem a gurús izét, hogy de hát én Szentendrén lőttem a Szentendrén lőttére. Ami nyilvánvaló hazugság volt. Senki nem tudta. És akkor visszajöttek, hogy ja, hát Szentendrén is lőtt. Akkor persze, akkor tessék, akkor itt van. Itt a puska lőjél. M24-es puska lőjél vele 300 méter messzire, barátom. Istenem, igen, tehát azért az nagyon jó volt. És szerintem egyébként az volt az én gurus karrieremnek az abszolút csúcspontja, hogy egy ilyen anyagot teljesen függetlenül mindenféle külső vagy külföldi inspirációtól összetudtunk rakni, és én azért, amikor egy kicsit így azt hallom, hogy hát, mert az a gurú, amit mi csináltunk, az már nem, mert a brazil, meg a sasa, meg az ezé, aki egyébként tényleg tök jó gurút csinált, nem őket akarom ezért, akkor nekem mindig az jut eszembe, hogy vajon mi lett volna akkor, hogyha nekünk is olyan lehetőségeink vannak, mint amik akkor voltak, amikor ők voltak. Mert mi tulajdonképpen nulla pénzből raktuk össze a gurút, totál a lelkesedésünk vitte előre, és szerintem ez ebben az anyagban csúcsosodott ki hát az, az én részemről, hogy ez tök jó volt. És egyébként utólag meg mind a kettőnkből azért eléggé foglalkoztatott, meg olvasott sajtómunkás lett, meg kontentgyáros, meg nem tudom, úgyhogy én szerintem ott a Twitch-re gurunál is feljutottunk 2021-ben. Igen, hello fiatal emberek. Igen. Szóval, hogy nem, egyébként abban tényleg abban nincs vita, hogy, tehát, hogy a közös pályafutásunknak a csúcs az biztos, hogy az a 3 nap volt, és én azt a videót mind a mai napig büszkén mutogatom, mert nem, tehát hogy az egy kurva jó kis film. Tehát, hogy a mai szemmel visszanézve is, csak profin össze van lakva, és így látod rajta, úristen, mi is voltunk fiatalok, nézd már, még nincs pocakon, meg ilyenek. Tehát, hogy csodálatos visszanézni, ilyen ekkora szál kiskölyökként, ott kiskölyökként jó, mert akkor már bőven 30 elején volt. 35 voltunk, igen, de... De hogy tök mindegy, de hogy egyébként tényleg, tehát, hogy az biztos, hogy a gurus időből az olyan élmény, amire mindig. És igaz, hogy amikor ott hajnalban fel kellett kelni, és konkrétan a hányásig szivattak a tornateremben, az nem volt jó, de hogy maga az ez élmény... Ez nem volt hosszú idő, ez a 15 perc. Jó, de hogy emlékszem, hogy volt egy pont, amikor nekem ki kell mennem hányni, végül nem hánytam, de hogy így nem. Emlékszem, hogy elindult, ha reggeliztem volna, akkor valószínűleg hányok. Mert hogy ott igen, valami elindult a testemben az izmok hatására, ami úgy érezte, hogy most itt ki kell jönni, de végül nem jött ki semmi. Tehát, hogy voltak olyan pillanatok, amiket akkor abban a szent pillanatban nem élveztem meg, hogy nem is volt jó idő egyébként. Tehát, hogy emlékszem, hogy volt ilyen esős része a sztorinak, de összességében iszonyatosan vicces volt ott lenni, megcsinálni, ott lenni 3 napig egyébként, és utána a végeredmény meg szerintem ilyen 10/10-es. Tehát, hogy Abszolút. Nyilván mondom, ennek sok köze van ahhoz, hogy egy olyan ember vágta meg, forgatta. Igen. Akinek az apukája egyébként mitten Káni díjas csávó és így zaj. ennek mondjuk lehet köze, hogyha mondjuk azt ki kellett volna fizetnünk, amit a Dani ott csinált, az szerintem a, nem tudom, nem biztos, hogy belefért volna a guru költségvetésébe. Hát ez biztos, hogy nem. Tehát, hogy nekem ez. És szerencsére egyébként így minél öregebb vagyok, annál inkább, minél távolabb vagyok a gurus időktől, annál inkább ezek maradnak meg. Igen, tehát hogy egyébként nyilván, tehát, hogy bennem is a jó élmények, tehát hogy nyilván azokról is beszélek szívesen, meg tényleg, tehát nyilván az idő egy csomó mindent megszépít, meg erre, igazából azért itt a jelentős részét a Golunál töltött időnek nem kell semmire megszépítenie, mert tényleg, tehát hogy dolgozhattunk rajta. Nem urán bányáztunk. Nyilván tényleg, tehát hogy a végére olyan lett a munka, hogy eljutottunk oda, hogy váltani kell, de hogy azért, tehát, hogy soha nem fogom megbánni nyilván, hogy részesen voltam ennek a sztorinak. Jó volt. És egyébként tényleg tehát a mai napig vannak olyan dolgok, például ez a webkamera, ami most vesz, az még van egy gurus hardware tesztből van. Tehát annak ilyen sosem elmúló dolgok. Úgyhogy igen. Mondjuk én szerintem a gurú történelmében ilyen közepesen névtelenül tűntem el, tehát hogy nem lettem ilyen híres se annyira, mint te, vagy Csocsó, vagy Sasa, meg aztán Brazil, abszolút nem. De nekem ez itt tök jó, mert én magamnak tök jó éreztem magam a gurús éveimben. Jó munka volt. Jó munka volt, igen. Tehát, hogy valószínűleg egyébként mindenki ezt mondja. Tehát, hogy aki visszagondol az ott töltött idejére. Nyilván megpróbálom, megpróbálom Kriszt is meg rávenni egy ilyen beszélgetés, de meglepődnék, hogyha ő azt mondaná, hogy hát nem, ez nem volt jó. Hát igen, őnek is szerintem ugyanaz volt, mint nekünk, hogy iszonyat mennyiségű szenvedés volt. Hát és mondjuk ő is kétszer annyi időt töltött ott, mint miért. Hát ő volt talán az egyetlen, aki rögtön az elejétől kezdve ott volt, majdnem az elejétől kezdve ott volt, majdnem a legvégéig. Hát biztos, hogy ő töltötte ott a legtöbb időt az összes igen. ember közül, aki valaha dolgozott a PC Gurun. És én igazából nem is tudom, hogy ő milyen körülmények között távozott egyébként az újságtól. Nyilván ez bőven azután Csocsó volt. Ugye inkább, mert akkor ő volt, Csocsó volt, amikor igen. elment. Igen. És tehát, hogy igen, tehát, hogy akkor már régen nem voltam ott, nem tudom, de egyébként, tehát, hogy még nem írtam neki ezzel kapcsolatban, de ez a terv egyébként, hogy szólok neki is, hogy egyszer csatlakozzon. Hát neki is lesznek legendás történetei, az biztos a DVD összepakolásával. Hát igen. Igen, egyébként tök érdekes, hogy az ő munkája, tehát hogy nyilván ő még akkor is dolgozott az újságon, amikor már nem volt mellé DVD. Igen, viszont ő például tök érdekes, hogy ő volt az első ilyen mai értelemben vett YouTube-ra a kontentgyáros szerintem. Az első között volt Magyarországon. Igen, tehát de a videótesztjeivel... A videótesztjeit már akkor a YouTube-ra töltöttük föl, vagy hát töltötte föl. Nyilván azokat velünk volt, tehát úgy, hogy ő játszott vele, vagy mi játszott... Nem, ő játszott vele, és akkor utána a képanyag alá meg oda beszéltünk mi szerkesztők, vagy éppen cikkíró a képen játszott vele. De a lényeg az, hogy azokat ő rakta össze azokat a videókat, és ő töltötte föl a YouTube-ra. És aztán Csocsó valamit csináltak ezért. Igen, tehát ugye manapság Twitch csatornák több ezres nézőszámmal futnak, és innen látszik egyébként, hogy mennyire archaikus volt az a keret, amit a Guru printlapként tudott adni. Igen. Hogy egyébként azt, hogyha akkor a YouTube-ra tényleg de normális... Tehát, hogyha az a tartalom, ami a guruba ment volna, a printbe ment volna egyből az online-ra, akkor valószínűleg a guruból egy sokkal erősebb online jelenlétű. Igen. Hát de hogy valószínűleg oda visszahatott volna, tehát hogy valószínűleg jót tett volna az oldalnak is, de hogy egyébként tényleg, tehát hogy elmehetett volna az újság az olyan irányba, hogy számottevő csatorna legyen gamingben Magyarországon, a YouTube-on. Tehát, hogy tényleg... Én tudod, miért nem hiszek ebbe egyébként? Tehát visszafelé nem, odafelé igen, tehát a YouTube-on szerintem lett volna, tehát ilyen videós tartalomként lett volna, bár azért mondjuk a GameStar-nak volt egy ilyen YouTube meglovagós próbálkozás, és annyira nem sikerült. Tehát ők konkrétan ilyen sales house-ként működtek egy darabig YouTuberekkel kapcsolatban. Igen. De én azért gondolom, hogy visszafelé, tehát a printlapra nem hatott volna nagyon a YouTube-nak a nem a printlapra, nem a printlapra, hanem hogy az online felületet. Tehát hogyha, a printbe ölt energia bármilyen részének az újságban ment volna egyből az online-ra. Az online-ra, akkor... De ez, figyelj, a mai eszünkkel már tudjuk, hogy igazából milyen online-ra. Hát egy Facebook csoport kellett volna. Tehát, hogy manapság már látjuk, hogy ez az egész akkoriban annyira túl volt gondolva, és valószínűleg ezért is nem nagyon lett belőle semmi, hogy a PC Guru online-ból ugye hamarabb lett webshop, hamarabb lett, az Isten tudja, mi nem érted, file server, minden szírszart onnan lehetett letölteni, miközben manapság, érted, most Tibi atya, vagy egy ezért, és milliók nézik. És emlékezz vissza, amikor csináltuk, szóval ott ültem melletted, miközben csináltad a Facebookot, és akkor ilyen, amikor ott hagytuk a gurút, akkor azért már ilyen több tízezres ezeje volt. Facebook csoport volt. Én azt hiszem, ilyen 40 valahány ezernél volt. Igen, én ilyen 50-re emlékeztem, de igen, tehát ilyen 40-50 között, és nem tudtunk vele mit kezdeni igazából. Tehát hiányzott az a tudás, ami ma már megvan, nyilván, mivel internetes újságíróként azért ezt már ránk ragadt, mint a koszt, de hogy akkoriban nem volt meg, és ott volt a lehetőség, tehát innen így utólag már látjuk, hogy ott lett volna lehetőség a Krisznek a videóival, talán mondhatom nyugodtan, hogy a mi ötleteinkkel össze lehetett volna belőle rakni egy lapot, csak az volt a baj, hogy mi megrögzetten próbáltuk a printet összerakni. Hát most, hogy a Guru Online-ra miért nem fókuszáltunk olyan nagyon, ugye ennek is ilyen történelmi hagyományai vannak, hogy ott voltak mindenféle belső feszültségek. De hogy nem, tehát ugye, de egyébként szerintem arra, tehát hogy az, hogy mi nem akartunk az online-nal foglalkozni, annak az elsődleges feladat az volt, hogy mi a print újságot akartuk csinálni. És hát egyrészt, másrészt meg az, hogy print újságot csináltuk, és igen, nem volt olyan egyszerű. Mert a végén már ugye az volt, hogy nekünk is ilyen több tucat oldalt kellett beleírni. Tehát, hát, hogy igen, 15-20 nem kevés. Igen. És azért az úgy egyszerre lapot is összerakni, meg írni is, meg tesztelni is, meg azért. És hát nyilván ezt egy egyetemista srác is meg tudja csinálni. Bármikor. Egyébként tényleg. Ja. Na mindegy, tehát hogy igen, de nyilván, hogyha lett volna jövőben látó gömböcskénk, mert tényleg nem a saját seggünket akarjuk nyolni, de például egész biztos vagyok benne, hogy szerintem Facebook csoportunk, tehát ugye amikor elkezdtünk a Facebookon a Pénze Guruval ugye egy masszatolni, akkor még nem voltak oldalak, hanem először is csak csoportok voltak, és szerintem az elsők között csináltunk Facebook oldalt, mikor lehetővé vált, és még emlékszem arra, amikor győzködtem az embereket, hogy akkor a csoportból menjetek át erre az új formátumra, mert hogy ez mennyivel egy jobb lesz. Igen. És az elején egyébként az én emlékeim szerint, tehát, hogy a PC Gurus Facebook az ugye tök jól pörgött, tehát hogy viszonylag gyorsan szereztünk egyébként sok ezer embereket, és ott pörgött ott a tartalom, meg minden, csak nyilván nem volt meg a kellő szakértelmünk hozzá, meg egy idő után hiányzott mögüle a pénz, amit mások valószínűleg beleraktak. Hát egyrészt, másrészt meg nem volt mire konverzió. Tehát ugye ma már tudjuk, hogy ez mit jelent. Nem volt mire átváltani ezt a sikert. Nem tudtuk azt mondani, hogy tök jó, hogy itt vagytok ezen az oldalon, vegyetek PC Gurus bögrét. Vagy fizessetek elő havonta $3. Tehát ebből hiába volt ott az a nagy tömeg, még egyébként a mai szemmel nézve is, szerintem sok nagyobb cég örülne egy 40-50 ezeres Facebook, aktív Facebook csoportnak, mert ráadásul az aktív is volt. Nem volt mire átváltani, mert sajnos a Guru újságot nem vették meg, és a PC Guru Online akkor viszont még szándékosan csúsztatott tartalommal jelent meg, tehát nem nagyon volt rajta friss érdekesség igazából. Nyilván, akik a Guru Online csináltak, esetleg most ezt látják, ne nagyon gyűlöljenek meg, de érted, most arra gondolok, hogy játékteszt például nem volt rajta. Előzeteseket hónapokkal később tettünk ki. Játék megjelenések után jöttek ki az előzetesek, szóval, hogy nyilván egy... Igen, de arra emléksz, hogy a MotorPress-nél egyébként próbálkoztak azzal, hogy ugye tolják az online, csak abból folyamatos feszültségek voltak, mert az sem volt normálisan összehangolva az online és a print PC Gurunak a működése, és feszültségek voltak belőle, meg tényleg, tehát, hogy tényleg ellentétes dolgokat akartunk. Mi a print magazint akartunk nyomni, mert hogy ahhoz érkeztünk, az volt a szerelmünk, és abban hittünk. Közben meg ugye ott volt az online része, és még nyilván az online-t akarták nyomni, mert azért mondjuk azért már a MotorPress-nél azért voltak emberek, akik tisztában voltak vele, hogy egyébként ez lesz itt a jövő, nem a print magazin. Csak hogy nyilván... Barna, igen, a barna, de nekem is ő jutott rögtön az eszembe, de hogy itt, tehát hogy nyilván ez rajtunk is nagyon nehéz volt átnyomni, mert mi pedig azt szerettük volna, hogy az újság legyen tökéletes, meg az újságot vegyék meg az emberek, így nyilván utólag visszagondolva, persze utólag borzasztóan egyszerű okosnak lenni, de hogy igen, tehát hogy az van, hogy egyébként tényleg, tehát hogy szerintem, és így utólag visszagondolva mondom ezt nyilván, hogy a MotorPress-nél is egyébként, tehát hogy így nem figyeltek arra, hogy nem tudom, tehát hogy így valahogy megértessék velünk azt, akár azt is, hogy egyébként srácok, persze nektek fontos a print, de hogy itt a monitoron van a jövő, nem az újságban, de hogy ez... Tehát, hogy... Mondjuk szerintem a MotorPress akkor egy kicsit más volt, tehát hogy nyilván most már... Jó, az egész MotorPress ugye egy print alapú dologra épült, tehát nem is... Nem is az, hanem hogy szerintem amikor minket megszüntettek előttem egy fél évvel, biztos vagyok benne, hogy ez egy késztény volt, hogy a MotorPress-ét el fogják adni. Tehát ezek a kiadói át... Ja, ezek nem egyik napról a másikra. Nem egyik napról a másikra történnek meg, persze. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ott nem véletlen volt attól, hogy egy idő után a kiadónak a kulcsembereit azt vagy elmentek, vagy így kölcsön adták külföldre, igen. Egy csoporton belül elmentek máshol dolgozni, tehát nyilván nem a magyar MotorPress-ére fókusztáltak, pontosan tudták, hogy az igazából már csak a lélek jár bele halni. De mondjuk az, hogy az Oliéknak sem sikerült utána igazából a motorpresszénél, annak ellenére, hogy ők ugye próbálkoztak, csak én azt mondom, és nyilván baromi okos vagyok úgy, hogy soha nem kellett csinálnom, tehát tisztá vagyok vele, hogy tehát az én véleményem az, hogy ők próbáltak bizonyos dolgok felé menni, például webshopot csinálni, de ma már tudjuk, hogy az is igazából egyel később, de halálra volt ítélve, hiszen mi a francnak csinálsz webshopot, mikor Steamen, meg Epic Store-on, meg nem tudom, minden, hogy gombamódra szaporodnak ezek a dolgok, nincs szükséged arra, hogy egy másik 82. helyen vásároljál PC-s játékot, vagy bármi egyebet. És lehet, hogy egyébként üzletileg megérte, csak mint PC guru ez valószínűleg. Most nem tudom, egyébként megmondom, hogy én pcguru.hu ezt a sok karaktert egymás után szerintem évek óta nem írtam be böngészőbe. Én se sűrűn szoktam látogatni az oldalt, nem tudom, talán havonta egyszer, tehát hogy igazából, tehát hogy nem igazán van ott olyan tartalom, amiért nekem, mint olvasónak érdemes oda mennem. És ebben benne van az is, hogy vén öregember vagyok, tehát hogy... Ja persze, tehát hogy nyilván nem foglalkozom már, bár tized annyit sem gaminggel, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Nyilván még mindig van közöm hozzá, hiszen a jelenlegi munkám során is foglalkozom vele. De igen, hogy ez mit mondasz? De hogy nyilván a munkámnak a viszonylag kevés százalékát teszi azt, hogy gaming tematikájú. Persze, tehát a tech újságírás azért az eléggé sok dolgokból áll össze. Tehát igazából ez a játék, végre kicsit pihenek, játszok egyet. Na hát nagyjából igen. Igen. És meg hát a másik egyébként, hogy ahogy Csacsó is mondta, hogy a gurus kötelező játék azért egy belőlem a játék, PC-s játék, meg úgy általában a játéknak a szeretetének a nagy részét azért elég erősen kiölte. Tehát azért most már sokkal nehezebben veszem rá magam arra, hogy így játszak valamivel. Hát nyilván ennek biztos, hogy van valami köze a munkához is, de hogy valószínűleg van némi köze a korunkhoz is. Tehát, persze. Én is érzem ezt. Egyébként, tehát, hogy tényleg, tehát, hogy nem csak, hogy nem foglalkozok annyit videójátékokkal, mint régen, de nem is játszok annyit videójátékokkal. Hát meg nem is nekünk készülnek a játékok. Tehát tényleg ugyanazokkal a játékoknak a újabb és újabb részével, vagy változatával játszom, mint 10 évvel ez. Kicsit olyan, mint a zenehallgatást. Pont most gondolkoztam bele, hogy most olyan vagyok, mint apám, mikor mutogattanak az Iron Maiden. Igen, 30 éve az előtt volt jó. Most meg én. És egyébként azon is látszik, hogy hát nyilván, amikor a gyerekekkel mondjuk a Super Smash Bros. Vagy valamivel játszunk, akkor szénné kalapálnak. És a másik, hogy olyan dolgokkal játszanak, mert ilyen Roblox, meg ezek. Ötletem sincs, mi az. Hát én is onnan tudok a létezéséről, hogy az unokahúgaim játszanak vele. Tehát, igen, és tényleg, igen. És egyébként nekem tényleg egyre kevesebb olyan játék van, amire leülök, és így hosszú órákra képes beszippantani, vagy úgy érzem, hogy ezt szeretném végigjátszani. Tehát, hogy nem tudom, évente 4 talán. És az a baj, hogy amikor jön egy ilyen, tehát nekem utoljára a Cyberpunk volt ilyen, hogy na, most ezt meg is vettem, nulladik napon megvettem, és hát aztán nyilván hamar kiderült, ez nem volt életem megérteni. Jött nálam egy hozzászólás Gergőtől, hogy szomorú, hogy a fórum nulla aktivitást mutat például a PC Guru online oldalon. De ez igazából azért is van, mert tehát a fórum úgy általában igen, tehát, hogy a fórum, formátum. Tehát, hogy konkrétan tehát, hogy a fórum az most már a Facebook csoport. Tehát, hogy ahol tényleg... ahol benne, tehát hogy ott vagy a hasonló érdeklődésű emberekkel, és igazából tehát, hogy egy sokkal jobb rendszer szolgálja ki az igényeidet, mint bármilyen oldalnak a fórum rendszere. Tehát, hogy én ezt tökre értem, hogy ez mondjuk már miért nem pörög. Persze, nem is, de hát nyilván mondjuk valószínűleg ahhoz is van kedve, hogy maga az oldal sem pörög, tehát mondjuk az is, hogy a hírek alatti hozzászólás, de ez olyan, hogy tehát tényleg az online lapkiadás, hogy így mondjam, elment emellett, hogy van egy oldal, ahol megjelenik a hír, ugye hát ez a legnagyobb baj, most pillanatban nem akarok nagyon belemenni ebbe, de ugye most Ausztráliában pont ez volt, hogy a Facebookot elkezdik arra kötelezni, hogy fizessen a lapkiadóknak, akiknek a cikkeit a Facebookon kirakják hírekként, hiszen igazából az emberek már nem mennek föl a nem tudom, CNN.com-ra, mert elolvassa a Facebookon. Hát pörget egyet a Facebookon. Igen, pontosan. Úgyhogy ez is érdekes, tehát igazából ezek is ilyen teljesen jól körberajzolható lapkiadói, vagy hát ilyen médiafejlődési vonalak, tehát nincs ezekben semmi meglepő, csak hát szar, mikor benne vagy, igen, és kirúgnak, mert már elfogy körülötted a levegő. Igen. Igen. Úristen, 2:05. Igen, nálam 2:11 mutat a számláló. Úgy érzed, hogy... ha van, nálad van valami kérdés, akkor jöhet. Srácok, akkor most van az a pont, amikor bátran fel lehet tenni a kérdéseket. Láttam, hogy volt korábban is, csak nem akartam megszakítani a beszélgetés egyes pontjait azzal, hogy beolvastam a kérdéseket. Szóval, hogyha bárkinek van bármilyen kérdése bármelyikünkhöz, de elsősorban Miguelhez, akkor ne fogjátok vissza magatokat, pötyögjétek be, és legjobb tudásunk szerint igyekszünk válaszolni mindenre, igazából, majdnem mindenre. Milyen színű alsónadrág van rajtad? Fekete. Jó, rajtam is. Na, láttad, például ezt is tudjátok. Ugyanaz. Ezt már nem kell megkérdezni. Jó, ez a legjobb része egyébként, ez a van kérdés? Nincs. Jó. De nem, minden sajtótájékoztató ebből. Ja, hát nem, egyébként sajtótájékoztató, oké, minden céges meeting. Valakinek van kérdés, és tudod, nekem cirip. Nem. Hát nyilván egyébként van egy csomó minden, amit nem meséltünk el, mert szerintem már elég messze vagyunk. Például Betszektorról nem meséltél egy szót sem. Betszektorról nem meséltem. És igen. Betszektor egyébként egy baromi érdekes, pont mikor beszéltük, hogy majd akkor beszélgessünk így úgy általában gurú dolgokról, akkor írtam neked, hogy így utólag végig gondolva, egy picit így távolabbról szemlélve már ezt a dolgot, lehet, hogy azt is egy kicsit máshogy intéztem volna, vagy úgy, nem tudom. Betszektorral ugye azt történt, nem tudom, mennyire érdekel bárkit is, de hogy ugye ő akkor egyébként nem volt rossz nevű. Nem, tehát nyilván azért kértük föl, hogy írjen a PC Guruba, mert nyilván... Tehát szerkesztő volt például, talán még főszerkesztő is volt. Azt nem tudom, de hogy tehát nyilván amikor gyakorlatilag ő keresett meg minket azzal, hogy írna a PC Guruba, és meg azt mondtuk neki, hogy végülis miért ne, hiszen a munkáját ismertük, és tényleg, tehát hogy nem... A munkáját, tényleg konkrétan a munkáját ismertük, és arról azt gondoltuk, hogy egyébként rendben van, és nem emlékszem, hogy te mennyi cikket írattál vele, de hogy alapvetően, tehát hogy nem nagyon volt gond azzal, amit leadott. Nekem nincsen olyan, biztos, hogy nyilván mindenki cikkében javítottam valamit, de hogy mind a kettőnek a gurus múltjából vannak olyan emberek, akikkel a cikkei miatt nem szeretett dolgozni. Tehát, hogy egy idő után nem adtál neki cikket, mert nem volt kedved azzal tölteni másfél órát, hogy utána kinyomtatható cikk készüljön abból, amit megkaptál Word dokumentumban. Tehát, hogy ilyen probléma ugye nem volt vele. Nem volt ilyen. Nem ez volt a probléma, hanem hogy szerintem ő ilyen sok... Nem akarom itt most távkiértékelni, de a lényeg az, hogy szerintem ő egy idő után talán kicsit többet látott bele abba, ami neki a valós. Tehát, hogy ő egy cikkíró volt a gurunál. És ezt nyilván azzal a háttérrel, ami neki akkor volt, hogy már a világ összes játék, mármint a Magyarország összes játék újságában írt már, meg szerkesztő volt, nem tudom. Lehet, hogy ezt egy picit nehéz volt elfogadnia, hogy mi nem szeretnénk ennél többet. És ugye aztán volt ez az ominózus bukása neki, amikor kiderült, hogy amit a gurun keresztül kapott játékot, arról írt egy cikket, és most már nem emlékszem, hogy szóról-szóra ugyanaz, csak angolra lefordítva. Szóról-szóra ugyanaz volt angolra lefordítva, igen. Tehát, hogy kirakta egy oldalra, az embargó lejárta előtt, tehát, hogy... Tehát, hogy mindegy is. Igazából csak mindegy volt. Tehát, hogy nyilván azt a cikket, amit megírsz egy újságnak, és pénzért csinálod, azt nem jelenteted meg sehol azt máshol. Nem. Tehát, hogy a blogodra sem rakod ki, mert hogy az azonnal... Tehát, hogy konkrét azonnal... Maximum az, hogy megjelent a cikkem ebben az újságban. Igen. De az, hogy... Az régebben is így volt, nem most is. És akkor ott volt egy olyan törés. Előtte már talán sokasodtak a felhők, már azért volt. Ugye nyilván, amikor elkezdte a saját kis pecsenyét sütögetni, teljesen érthető módon, akkor egy kicsit kevesebb figyelem jutott a gurúra, és akkor talán egy picit rosszabb cikkeket is írt. De igazából utána volt az a álmokfutás, amit ő szempontból rendezett. Hát ugye egyrészt ugye az nagyon furcsa volt, amikor, tehát hogy én biztos vagyok benne, hogy többször meg lett neki mondva, hogy mi már nem szeretnénk veled dolgozni. Tehát, hogy ugye azért az elég nagy vízválasztó volt, hogy ugye konkrétan, tehát, hogy amikor ugye a gurunak írt cikket eladta kvázi egy másik újságnak, és teljesen mindegy, hogy ott angolul jelent meg, teljesen mindegy, akkor megmondtuk, hogy itt akkor vége van, minden szeretnénk vele dolgozni, és tudom, hogy utána még voltak Skype üzenetek, hogy üljünk már le beszélni, meg akármi, és én mondtam neki, tehát hogy biztos, írtam neki, hogy nem, tehát hogy a mi munkakapcsolatunk ezzel véget ért, és ami ugye nagyon furcsa volt, az, amikor ugye megjelent már a Scorpio Printes PC gurunál, hogy adjunk már nekik pénzt, hogy ők csináljanak tartalmat a saját YouTube csatornájukra, a Game TV-re. Tehát, hogy az ugye ez egy teljesen szürreális dolog volt, hogy ültünk benne az irodában, és egyszer csak a Zoli mondta, hogy most jön be ez a két csávó, mert hogy valami tartalmi dologról akarnak beszélni, és akkor egyszer csak bejött az ajtón Betszektor, ugye a Ragács Andrással. És teljesen, tehát hogy eleve az a mindset, ahol ő azt gondolta, hogy megérkezik ugye a PC guruhoz, ahol még mindig ott voltunk, ahol tisztán világosan meg lett neki mondva, hogy mi nem fogunk veled dolgozni, és úgy gondolta, hogy akkor majd az új tulajdonoson keresztül ő majd valahogy mégiscsak így ide kötődik az újsághoz, de hogy ez egész koncepció az, hogy ők odajöttek azzal, hogy a PC guru adjon nekik pénzt, hogy ők a PC gurútól független YouTube csatornára csináljanak gaming tartalmakat, és akkor emlékszem, hogy ott ültünk, és így néztünk egymásra, hogy ez ilyen kandi kamera jellegű volt egyébként egy picit ez az egész szituáció, és jó, akkor elváltak az útjaink, megmondtuk nekik, hogy hát nyilván minket ez nem érdekel, és ugye ott lett egyébként csúnya a helyzet, amikor Betszektorról kiderült, hogy álnéven konkrétan mocskolódik a Facebook csoportban. Tehát, hogy nem az, hogy kritikát fogalmazott meg, hanem tényleg a legalpáribb stílusban egy női álprofil mögé mocskolódott, és utána kiderült, hogy ezt nem csak nálunk csinálja, hanem konkrétan minden egyes újságnál, ahol megfordult. És ugye nyilván én is kezelhettem volna valószínűleg ezt másképp, de hogy én ebből akkor írtam, emlékszem, egy nyilvános Facebook posztot, hogy tudjatok róla, hogy egyébként, hogyha az oldalatokon megjelenik a salgótarjáni Lara Croft, az Betszektor álnéven, és akkor ez a Facebook poszt egyébként azóta is fenn van a Facebookon, és alatta azt hiszem egy ilyen 80 kommentes thread született, ahol mindenki leírta ugyanezeket a sztorikat, ja, hogy ezt nálunk is csinálta. És igen, a magyar játék újságírás színe java. Tehát semmi nem volt össze embert úgy még, mint az a posztod. És igen, hát ott az... És ugye utána ugye volt még ugye az eBay-re felrakott Preskit dolog, amit ugye megénekelt a Tyler ugye az IDDQD-n, ami szintén egy... Ami szintén azért ment egy kört a Facebookon, és innentől, tehát hogy ettől a leleplezéstől számítható egyébként az, hogy engem Betszektor konkrétan, és ennek most már 10 éve, de hogy ilyen 8, mindegy, hogy mindenhova, minden létező fórumra és munkahelyemre követ álnéven, és mocskolódó kommenteket ír. És hogy még tavaly is előfordult, hogy a Twitteren ugye, hogy konkrétan a Twitteren megjelent, és elkezdett gyalászkodni egy másik akkunt alól, és lebuktatta magát, mindig lebuktatja magát egyébként, az a vicces. Hát figyelj, nekem azért volt még, amikor az Indexnél dolgoztam, és akkor írt egy levelet, valami, nem tudom már, valami Mad Max-es játék volt, vagy nem. Volt nem, Mad Max-es játék, na igen. Igen, na mindegy, szóval valami ilyen fekete autóval kellett a sivatagba menni, és akkor nekem volt egy ilyen baromi hangulatos előzetes videó, és akkor arról megírtam, hogy úristen, milyen iszonyatosan jó játék lesz. Nyilván az Index az 9-es cikk, tehát hogy ilyen a jobb oldalra oda, hogy senki nem is olvasta el. Na és akkor ő ezen így fölpaprikázta magát, és írt egy levelet a főszerkesztőnek. És ugye, ahogy az elején beszéltük, hát a főszerkesztő szerintem erről a cikkről akkor hallott először. Tehát, hogy pont leszarta, hogy ez micsoda. És ilyen wall of text jellegű levelet kapott arról, hogy Colbert András újságíró, az ennyire nem. És... Hát nem tudom, akkor Dudás Gergő volt a főszerkesztő, és így emlékszem, hogy adott, és a film, mi ez? Azt meg, ki ez? És ez mi, és így röhögött, emlékszem, vörös fejő, és mit írjak vissza, hát ki a francet? És ugye hát ez azért iszonyatosan vicces ez a történet, mert aztán a végül Betszektorból Indexes újságíró lett, az más kérdés, hogy nyilván előtte az Indexnek el kellett onnan mennie. És ő most éppen az Indexnél újságíró. Hát na, szóval az Indexnek dolgozik. Egy újságnak, aminek az a neve, egy izének, aminek az a neve, hogy Index, dolgozik egy szektor. Igen. És akkor ezzel jól körbeírtam. Igen. És már is zárhatjuk szerintem ezt a sztorit. Abszolút, de az biztos, hogy ez szerintem részben azért is alakult így, mert mi annak idején valószínűleg, vagy én azt gondolom, én nem biztos, hogy úgy kezeltem talán, ahogy mondjuk ma így 40 évesen kezelni ezt a helyzetet, de utána azért ő tett róla. Hogy nem tudom, azért, hogy én ehhez csak azt tenném hozzá, hogy megkeresett minket, mi adtunk neki egy lehetőséget, és ő visszajött ezzel a lehetőséggel. Tehát, hogy nyilván tényleg, tehát, hogy lehetett volna ezt a helyzetet, lehet, hogy lehetett volna jobban kezelni, nem tudom. Tehát, hogy ő azt mondta, tehát, hogy soha nem ígértünk neki azt, hogy rád itt őrületes karrier vár a PC Gurunál, nem is volt semmiféle karrier lehetőség a PC Gurunál, cikkeket akart írni, adtunk neki cikkeket. De hogy tényleg, tehát, hogy... Ja. Ebben a hibában egyébként többen is beleestek, hogy próbált, most nem akarok nevet mondani, de aki szintén eladta magát, mint a gurunak a PC Gurunak a special editor, vagy nem tudom mi volt a, majd mindegy, majd nem tudom mennyire emlékszel, hogy kire gondolok, aki egy másik országban élt, és ott néha hazaírt nekünk, mindegy. Tehát, hogy ez néha szerintem emberek, akik azt gondolták, hogy ők jobban tudják, hogy mit kellene csinálni a guruban. Na mindegy. Jött hozzám egyébként egy ilyen kérdés, hogy mennyi időt kellett egy játékba ölni, hogy cikket tudjatok írni. Hát ez abszolút változó volt. Játékfüggő volt. Nyilván például szerintem az egyik, amivel a legtöbbet játszottam, szerintem az rögtön az elején valamelyik ilyen civöt kiegészítő volt, valamelyik, nem is tudom, melyik, de ugye eleve, hogy mivel a cív maga egy olyan stratégiai játék, amit nem tudsz 2 perc alatt kiismerni, viszont nem egy játék, nem 5 perc, szóval hogy azzal szerintem nagyon sokat, de én nekem a végén már azért volt egy olyan rutinom, hogy meg szerintem mindenkinek, hogy az első 5 percben látszik, ha egy játéknak valami fundamentálisan nagy baja van, és utána onnantól már csak azért írsz, hogy hát vagy azért játszol vele, hogy hát egyszer csak ez így megfordul. Ritkán szokott megfordulni. Ritkán, igen. De például nem tudom, tehát általában végig kellett játszani. Sok játékot, amit lehetett, azt végig kellett játszani azért, de nem mindig történt ez meg. De nekem például mondjuk az nem PC gurus volt, nekem a Last of Us-nak az első része volt ilyen, amiről én megírtam, hogy szerintem az egy interaktív film. Tehát, hogy iszonyatosan szórakoztató, nagyon-nagyon durva, hogy már itt tart a játékipar, de hogy valójában ez nem egy videójáték, hiszen ugyanazt a 2 dolgot kell. És hány telefont kaptál? Fú, telefon nem kaptam, de sosem azóta is gyűlölnek, és azt mondják, hogy ez a hozzá nem értés csimboraszó, és nagyon vicces volt látni, hogy a Last of Us 2-ről ugyanazt megírta mindenki. Pedig aztán szerintem az a játék semmit nem változott, és vicces most, hogy sorozatot csinálnak ebből a játékból, mert hogy tökéletes alapanyag. Ez egyébként így. Ezt mondtam. Na, van egyébként nálam is kérdés. Nem. Méghadig az, hogy szerintetek egy gaming magazinban egy újságírónak melyik a fontosabb skill? Értsen a játékokhoz, ismeri a témát, vagy hogy legyen jó újságíró, jól írjon. Szerintem jó gaming újságíró akkor vagy, ha nyilván valamelyest értesz a játékokhoz is. De tehát ez nem igazán lehet, ha most azt akarod hallani erre válaszul, hogy nem tudom, nagyon sokat kell. Tehát, hogy itt nincs. Ez egy ilyen matrix kell, hogy legyen, én azt gondolom. Főleg azért is, mert szerintem nagyon-nagyon jó játékvilágról szóló cikkek születnek olyan igazi újságírók tollából, akik valójában szerintem 5 percet nem játszottak még soha életükben, hanem mondjuk a gazdasági részét nézik ennek az egésznek, vagy egyszerűen csak. Tehát nekem a kedvenc indexes játékteszteim akkor születtek, korábban még, amikor olyan embereknek adtuk oda őket, akik büdös életben nem játszottak játékokkal, és a Mikesnek, Anarkinak vannak olyan cikkei, amikor ő megírta egy cikkbe, hogy őt mélységesen fölháborította az, hogy nem elég, hogy egész nap sorban áll a bankban, a boltban, a nem tudom, de hogy utána belép az Assassin's Creed-be, és nem tudja leadni pénzét a bankban, mert sorba kell állnia a bankban a játékon. Amiket így egyébként hiába vagy a legnagyobb Assassin's Creed szakértő, ezt nem biztos, hogy meglátod. Nyilván egy játékújságban, egy gaming újságban nyilván, hogy nagyon fontos, hogy ismerd a gyökereket, játszál, vagy legyél akkor a játékos, hogy simán tudj mindenből egy picit, vagy nagyon szakosodjál rá egy dologra, és akkor ki lehet hozni. De szerintem szórakoztató cikkek, és igazából ez a nagy baj, és ezért haltak meg egy picit ezek az újságok, mert nem tudtak szórakoztató tartalmat gyártani, és ennek szerintem köze lehet ahhoz, hogy bár tök jó srácok írták a cikkeket, tök jól értettek a játékhoz, és egyébként a magunkhoz képest tök jó cikkeket is írtunk, valójában nagy formátum újságírókat igazából sosem foglalkoztattunk, vagy nem a erejük teljében lévő emberek voltak ott, nem a gurunak írták a legjobb cikkeiket, és ez sajnos szerintem látszott is azon, ami aztán a vége lett az újságnak. Közben van olyan kérdés is, hogy nem ismerem napjainkban, hogy mi van velük, de a néhai Cowboy Kis László és Rucz Lajossal nektek volt bármi kapcsolatotok? Nem. Mármint, hogy... Annyira nem, hogy amikor akartunk összerakni, nem tudom, 20 éves gurut, vagy 25-est, vagy nem tudom, nem is válaszoltak. Krisznek se, pedig ő ismerte őket. Igen. Hát ők, figyelj, ők már túl vannak ezen, most olyan, hogyha mit te érted, engem hát, hogy... 40 évvel megkeresnek, hogy mi van, mit tudok, nem is emlékszem már majd, hogy mi lesz a PC-gurut. Te se értette. Közben Zsolti kérdezi, hogy hányszor született tesz 0 perces game után. 0 perces game után nem született teszt, viszont 0 infóból írtam előzetest. Apa, szerintem azt mindannyian csináltuk. Persze, de Medal of Honor-nak a új izéjét, ami szintén Tatkomhoz köthető, aki heteken keresztül hitegetett, hogy lesz anyag, interjú, meg minden, benne is volt az újság tervben, hogy interjú és előzetes, és konkrétan 17 másodperc közé ilyen reveal trailer jött ki, amiből éppen, hogy csak ki tudtunk válogatni 6 vagy 8 különböző jelenetet ábrázoló iszonyatosan fos minőségű képet, és tulajdonképpen én nem tudom éppen akkor Afganisztánban mi volt, de hogy nagyjából arról írtam 4 óra. Tényleg emlékszem, és arra emlékszel, amikor az Assassin's Creed 2-ről csináltunk egyébként előzetest, amiről volt egy csomó info, de nem volt képanyag, és úgy csináltunk azt hiszem 6 oldalas cikket, hogy konkrétan volt 2 darab képünk, és Leonardo da Vinci-től minden volt már a cikkben, csak a játékról nem volt körülbelül kép. Volt valami review trailer ott is, tehát ilyen, vagy ilyen teaser trailer, ahol ott ugrott egyet Ezio, meg szerintem az előbb elmagyarázott maffiás forrásból volt meg a címlap art. Valószínűleg igen. És ugye ott annyi pikantéria is volt, hogy ugye az azért nem volt meg nekünk, mert hogy egy másik újság kapta. A Ubisoftot egy másik újsággal volt jóban. Most nem is tudom, hogy miért. Kivel kezdődik, és Aimstarról végződik, nem? Igen. Mindig Mazurtól meg akartam kérdezni, hogy az hogy lehet, hogy ők annyira benne voltak egymásban a Ubisofttal, de hát nyilván ennek ahhoz volt köze, hogy a GameStar az is csak egy nemzetközi brand volt, tehát sokkal könnyebben azért. Na viszont akkor nagyon-nagyon fontos szabály volt az, hogy olyat nagyon nem lehetett csinálni, hogy fogtad és lehoztad mégis. Tehát tudtad nagyon jól, hogy a másik újság egy héttel később le fogja hozni, de mivel ezt egyszer már akkor eljátszották velünk, egy másik újság, nem a GameStar, szóval innen is sorry, hogy pont rajtatok éltük ki, de hát úgy voltunk vele, hogy ha velünk megcsinálják, akkor mi miért ne csinálhatnánk meg, és így is született, nem is tudom, 4-6 oldalas? 6 oldalas cikk volt, igen. És ugye akkor már egy csomó minden kiszivárgott a játékból, és arra emlékszem, hogy itt látható volt, hogy az Assassin's Creed 2 az valami egészen más lesz, mint az első rész. Igen. És például jó lesz. Igen, tehát hogy lesz benne tartalom azon kívül, hogy így háztetőkön ugrálsz. És tudom, hogy egyébként tök lelkes voltam, és biztos vagyok benne, hogy legalábbis nekem úgy lennék, hogy azért is presszionáltuk ezt az egészet, mert hogy érződött, hogy az Assassin's Creed 2 egyébként egy tényleg jó játék lesz, ami egyébként lett is. Csak hát ezt sajnos felrúgtunk mindenféle íratlan szabályt. Igen. Hát, valószínűleg egyébként, hogy büdös életben többet a PC-gurul, a Ubisoft-tól semmiféle ezért megkapja, de aztán ez végül elmúlt. Elmúlt, igen. Tehát, hogy valószínűleg elmentek az emberek a Ubisoft-tól, akik emlékeztek arra, hogy történt valami ilyesmi. Közben Stalker Vadász említett, nem kérdés, de írja, hogy a képaláírások ilyen jók voltak. Tehát, hogy arra egyébként nem tudom, hogy te mennyire emlékszel erre, de hogy én emlékszem, hogy nagyon sok időt el tudtam baszkódni azzal, hogy így megpróbáljak vicces képaláírásokat írni, mert egyébként képaláírást írni az újságírás halála. Tehát, hogy ott vagy, és tényleg, tehát, hogy a képaláírásnak valójában nagyon-nagyon kevés funkciója van, És tényleg mi azt, én legalábbis én mindig úgy gondoltam, hogy akkor dobjunk be valami poént, hogy valahogy próbáljunk viccelni a képen látható tartalommal, mert hogy igazából mit mondasz, tehát, hogy itt vannak a harci szekerek az Age of Empires-ben? Nem, várj, mert volt egy időszak, amikor direkt arra mentünk rá, hogy nem vicces, hanem hogy az is tartalom legyen, hogy ott is valami info, hogy akkor ilyen kis tippeket, meg ilyeneket írkáltunk. Ott volt egy olyan rész is, amikor kifejezetten arra mentünk rá, hogy akkor mindenképpen ne, mert pont azért, mert egyszer így visszaolvastuk, és így rájöttünk, hogy akármennyire is viccesnek tűnt ez ilyen leadást 38. órájában, mégse volt az a vicces. És akkor elkezdtük azt csinálni, hogy az is egy ilyen plusz ilyen mini doboz lett, amikor a képekkel is. De egyébként tényleg, tehát a legalja. Főleg azért, mert olyan dolgokhoz írsz képaláírás, amivel nem... Igen. Tehát, hogy ugye ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy az újságírótól megkaptuk a cikket. Ha szerencsénk volt, akkor az újságíró küldött képeket, hogyha nem, akkor te vadásztál valahogy képeket, de hogy az újságíró feladata véget ért ott, hogy leütötte az utolsó entert, és azt gondolta, hogy ez készen van. És utána megérkezett a cikk a szerkesztőhöz, a szerkesztő átolvasta, kiavította, bármit csinált vele, jó esetben a korrektor befolyatta a szöveget az InDesignba, jó esetben a designer megdesignolta a cikket, és amikor a designer megdesignolta a cikket, akkor visszakerült hozzád a cikk, és hogyha kellett, akkor meghúztad a szöveget, hogy beférjen a megdesignolt oldalba, ha kellett, hozzáírtál még valahová 300 karaktert, hogy ott érjen véget a cikk, ahol egyébként az oldal vége van, és egyébként belekerültek az illusztrációk, a képek, és nyilván az volt, tehát hogy a képekhez szinte mindig került képaláírás, és te ott voltál szerkesztőként, és a te feladatod volt az, hogy minden egyes cikkhez, ami a te rovatodba tartozott, képaláírás szülessen. És mit tudom én, lehet, hogy még az első három cikknél így lelkes vagy, de amikor hajnali kettőkor kapod meg a cikket, amit még át kell nézned, hajnali kettőkor nagyon ritkán voltunk szerintem igazán viccesek már. Tehát, hogy... Hát igen, nagyon jókat röhögtünk, de tudod, ez az a fajta röhögés, amikor már igazából így a tudod... A fájdalom, hogy... Igen. Tehát, hogy... Már röhög. Hát nem, meg egyébként nekem a legjobb az volt ebből, most már nem emlékszem, hogy talán John Bart volt az, akinél én egyszer csak észrevettem, hogy figyelj, mert miért ilyen hosszú... Ezek neki a fájnevek, azok a képaláírások voltak. Tehát John Bart, tényleg, John Bart volt az egyetlen, aki figyelte, és ő ráadásul vicceseket írt. Tehát, hogy John Bart konkrétan vicces. Igen, tehát, hogy, de tényleg John Bart volt az, aki elküldte, hogy tényleg ő mindig szorgal. Egyszer mondtad neki, hogy John Bart küldjél képeket, és onnantól fogom mindig küldött képeket. És tényleg ő volt az, aki konkrétan képaláírást írt a képhez, és a képaláírás volt a fájnév. A fájnév, és én ezt emlékszem, hogy onnan vettem észre, hogy ugye ebben a tördelő, vagy ebben a designer szoftverben, ahol megjelenik általában egy oldal, vagy egy oldalpár, ott ugye a kis elemek, amiből össze vannak rakva ugye képek, meg kis vonalkák, mindegyiknek ott a neve, mert hogy ezek általában képfájlok. És egyszer csak azt vettem észre, hogy ahelyett, hogy 24 aláhúzás 18b, meg ilyenek, pont jpg, ott ez ilyen feldolgozható karaktersorok, és így nézem, passzus, hát ez egy képaláírás. És utána egy elkezdtem egy kicsit ilyen rossz érzéssel magamban egy visszanézegetni, hopp, már az előző hónapban is képaláírások küld, de az előtt is. És ez bizony nem vette észre senki. Úgyhogy innen is bozzom már. Egyébként előjutott eszembe, hogy ki volt egyébként az a cikkíró, akivel a legjobban szerettél dolgozni? Hát a legkönnyebben nyilván saját magam. De nem. Az a baj, egyrészt nem is akarok megsérteni senkit, másrészt én nekem van az a pszichológiai jelenség, főleg a saját cikkeimnél, de mindenki másjánál is, hogy azt hiszem úgy hívják pszichológiában ez a pincéragy, hogy a pincér is addig emlékszik a rendelésre tökéletesen, amíg ki nem fizeted. És az összes asztalnál tudja, hogy ki hány mit rendelt, viszont abban a pillanatban, hogy kifizetik, az agyai puff, így eldobja. És én arra emlékszem, hogy nagyon sokat dolgoztunk együtt, hogy John Bart volt, úristen, az a baj, ráadásul nem emlékszem nevekre, aki a hangermentőt is írt a srác, és mindig érzik. Tika, például, na Tika volt például az, akinek aztán tök mindegy volt, hogy mit küldesz, pontosan ugyanolyan jó minőségű cikket küldött vissza belőle, de tényleg, ha tök mindegy volt, hogy ritmusjáték, háborús stratégia, vagy mit tudom én, akármi, ő mindig tök jó ugyanazt a színvonalat hozta. nyilván mitten Stökivel iszonyatosan jó élmény, mert ő akkor már nagy újságíró volt, érted? Tehát, hogy az egy tök jó volt, hogy azért. Akkor nyilván neked is szerettem odaadni cikkeket, mert tudtam, hogy te meg nem fogod addig béke. Eleve odaadtam neked egy cikket, akkor az a 3-4 oldal az, hogy kész volt, mert azzal nem kell foglalkozni, mert te beleraktad a képet, meg, tehát nyilván ez azért volt. Csocsóval azért volt jó dolgozni, amikor elkezdtünk dolgozni, mint kiderült, én hoztam a gurúhoz a múltkor. Ez tényleg így volt. Erre sem emlékszem. A McDonald's a Morrison. Igen, igen, nem teljesen emlékszem rá, de tudom, hogy azért valami közöm azért volt, hogy ő is odajött. De hogy egy darabig Nightbagoly-jal is nagyon jó volt dolgozni, de aztán ő szerintem egy kicsit így belefáradt ebbe, és lehet, hogy ő később vette észre, mint mi. Hancu volt még olyan, hogy szintén akivel olyan szempontból mondjuk szar volt dolgozni, hogy kértett, hogy te figyelj, írjál már valamiről, és akkor egyszer csak így, figyelj, azt nem írtam meg, mert szerintem az hülyesség, de itt egy másik cikk, de maga a cikk jó volt. csak az volt a laptervben, amiről ő írt. Nem tudom, én egyébként Grettel is nagyon, tehát hogy szerencsé, én azt gondolom, hogy akikkel mi dolgoztunk, azok a maguk idejében mind, én szerintem mi odafigyeltünk arra, hogy jó cikkírók legyenek azok, akik az újságba tartalmat tesznek. Mert akiről elkezdtük érezni, hogy nem jó, őt szépen kikopott, vagy kikoptottuk az újságból, tehát hogy igen. Igen. Tehát voltak ilyen szerzők egyébként, akik... Kredenc is ilyen volt. Már nem olyan, akit kikoptattunk, hanem Kredencet is iszont munkabírása volt. Na például ő hamarabb jött rá nálunk, hogy ő neki elege van, és ő egyszer csak mondta, hogy közé, akkor srácok, én nem szeretnék többet írni. De ő például szintén ilyen volt. Tehát én szerintem egyszerűen tényleg csak olyanoknak adtam cikket, akikről tudtam, hogy megbízhatok bennük. Cserébe viszont nyilván, ha valaki egyszer nagyon elrúgta a pöttyöst, akkor nagyon sokáig neki cikket, pont azért nem, mert nyilván ugye az én dolgom, az én munkám, vagy hát a mi munkánk az volt, hogy két cikkeket belerakjuk az újságba. Na most, ha valaki ezt az elején rögtön elrontja azzal, hogy nem írja meg a cikket, akkor azzal nehéz együtt dolgozni. Az egyébként így. Nézem, hogy van-e még kérdés. Van itt valaki írja egyébként, hogy képaláírás vicces, van egy képaláírás, egy konkrét képaláírás. Az arc kifejezéséből ítélve ennek a haragvó hölgynek nem sikerült teljesen kimaxolnia a napi szépítő alvás kvótát. Ez rémlik, kinek a műve lehet? Egyébként nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez melyik újságban van, és melyik játéknak a képéhez tartozó képaláírás. Tehát, hogy próbáljuk megfejteni, hogy ez kinek a munkája lehetett. Tehát, hogy jó, egy kis oknyomozással menjünk el neki. Tehát, hogy ezt tudni kell, hogy ez melyik újság, és melyik játék. Melyik újság, meg hát nyilván az újságnak melyik részére. Melyik rovat, igen. Tehát, hogy előzetes vagy teszt. Előzetes rovat, akkor gyanús, hogy én, ha ott dolgoztam még, ugye. Ha a teszt rovat, akkor több, mint valószínű, hogy igen, én. Nem én. Igen. De ugye erre kíváncsi vagyok. Tehát, hogy én látom magamat ebben a képaláírásban, azt kell, hogy mondjam, de hogy nem tudom. Tehát, hogy tényleg tudni kell, hogy legalább az évből és a rovatból meg tudjuk mondani. Tehát figyelj, szerintem ott ugye az tényleg azt kell... Tessék, PC Guru 2018 és teszt, tehát akkor ezek nem mi vagyunk. Tehát, hogy, de akár mi is lehetnénk. De az a szintű fáradtság, az a közös tudatnak a megalapozója. Tehát az emberiség közös tudata az akkor születik meg, amikor ugyanazt a fáradtsági szintet egy helyen lévő emberek elérik, és akkor ugyanaz a szintű baromság jön ki belőlük. Úgyhogy ez simán... Ez egy Fallout 76 teszt egyébként, tehát hogy 2018-ban már nem is írtunk a PC Guruba szerintem. Te biztos még... nem, én egy darabig még szerintem lehet, hogy írogat. Nekem még voltak tesztjeim szerintem, meg írogattam képregényes cuccokat, de hogy ez a képaláírást nem írtunk, az egész biztos. Egyébként ez is egy érdekes kérdés, hogy miért hagytam abba konkrétan a guruba való írást, mert egyszerűen eljött az a pillanat, hogy a szabadidőm többet ért, mint amennyi pénzt. Igen. Egy idő után 4000 forintot fizetett a guru egy oldal. Ért, és ha mondjuk ezt egy tesztet visszatérve arra a kérdésre, hogy mennyit kell játszani egy teszttel, vagy egy játékkal, hogy jó tesztet tudja írni róla, hát az több, mint nem tudom, 4-5 óra, azért főleg, ha meg is kell írni, ha mondjuk egy 4 oldalas cikket, hát az egy full hétvége, szóval, hogy azért az sok, és akkor azért kapsz a végén 16 000 forintot, 2016-7 körül ez. Én nem akarom azt mondani, hogy ez nem sok pénz, értetek? Tehát nem ez a lényeg benne, hanem az, hogy a te időd két gyerekem ennél értékesebb. Volt egy munkám, ami totálisan leszívott minden egyes nap. Nem ért már annyit. Na közben kiderült egyébként, hogy ezt a Fallout 76 cikket állítólag én írtam, őszinte leszek, én nem emlékszem rá, arra emlékszem, hogy a Fallout 76 az egy katasztrófa, de hogy mivel nem én voltam, tehát hogy a cikk írója lehet, hogy én voltam, de hogy a szerkesztője nem én voltam a cikknek, tehát hogy én nem írhattam a kép aláírást. Úgyhogy nem valószínű, igen, nem. Nagyon ritkán volt az, de hogy ezek szerint írtam a PC Guruba Fallout 76-ról, hát ma... Pincéragy, ezt mondom, tehát megírtam, és totál elfelejtetted. Hát én is, amikor utoljára pcguru.hu környékén jártam, és így elkezdtem nézni, hogy milyen cikkeket írtam, soha életemben nem hallottam azokra a játékokról. De hogy ez 3 éve volt. Hát az nem olyan nagyon, nem, az mindegy, figyelj, nem tudom, neked nincs ez, mert megírsz egy cikket akár azért, a mostani állásod 24-re, és megírod, nyomsz egy edet, kimegy, és akkor utána valaki jön, hogy figyelj, olvastam a cikketben, hogy, és így hangya foci az agyadban, fogalmat sincs, hogy miről beszél. Most megnéztem egyébként, és tényleg én írtam, és adtam rá 55%-ot, ami így kicsit így soknak tűnik a Fallout 76-ra az emlékeim alapján, de hogy így nem is tudom, tehát hogy így szövegmennyiségre ez egy 4 oldalas cikk volt, tehát hogy ezek szerint én írtam, de hogy a kép aláírásokhoz semmi közöm, ez egész biztos, emlékeim szerint, de hogy már nem lehet megírtad a cikket, szóval lehet, hogy a képaleírásokat is. Lehet, hogy hátadra van tetovál ez a képaleírás, csak és igazából nem tudom, tehát hogy nekem nem rémlik az, hogy bárki azt kérte volna tőlem, hogy képaleírásokat írjak, de hogy igazából, tehát hogy konkrétan nem emlékszem erre a cikkre, hogy megírtam volna, úgyhogy igazából már ebben nem is lehet bízni. Várja, egy újságnál volt, ahol mondták, hogy írja képaláírásokat, de az a Blox magazin volt. Tehát, hogy ott emlékszem, hogy képaláírásokat is kellett írnom, amit nem értettem, de hogy nem ellenkeztem, mert hogy legós téma volt, úgyhogy írtam képaláírásokat. És most esetleg Blox, oké. Okay. Igen, okay. Nem Roblox magazin, hanem csak simán Blox magazin. Szóval igen, ott kellett. Ez annyira a legalja munka, hogy tényleg, tehát dobozokat írni, ilyen érdekes kis feature-öket belerakni, vért. Minden, 3 doboz, nem mi? Plusz 5-600 karaktereket, és tudod már ilyen, nem tudom, mert én akkor rengeteg jelzőt raktam a mondataimba, hogy addig is néztem a kis számlálót, hogy gépet, nyilván ugye egy idő után nem ezt csináltuk, hanem az InDesignba bepötyögtük a dobozba a cikket, ahol számláló se volt, de hogy igen, tehát hogy nem tudom, tehát hogy egy időben nagyon, nagyon rá voltam egyébként feszülve arra, hogy a cikkek ne csak abból álljanak, hogy 2 oldal szöveg, és mellette egy doboz, mert hogy már akkor is érződött, hogy 2000 fölött egy újságban ez kevés, és tudom, hogy nagyon sokat stresszeltem azon, hogy milyen feature-öket lehetne rakni. Jó, nyilván nem egy 2 oldalas cikkbe, de egy nagyobb, egy hosszabb 4-6 oldalas anyagba, hogy egy picit feldobjuk a monotonitást, hogy szöveg, kép, doboz. Ezen nagyon sokat dolgoztunk annyira, hogy nem tudom, mennyire emlékszünk, hogy a Szati jött, akkor ugye volt egy ilyen elég markáns dizájnváltás, és a dizájnváltásnak az egyik legfontosabb elemei között az volt, hogy csináljunk doboz, alapdobozokat. Amiket minden cikkben használunk. És tehát Szatinek volt egy 10 féle doboza, amit mi húzgáltunk be. De hogy egyébként, tehát hogy emlékszem, hogy akkor annyira erős volt a lendület, hogy akkor voltak ilyen feature-nek nevezhető oldalak az újságban, amikor nem egy cikket csináltunk, hanem mondjuk, mit tudom én, timeline-t, meg ilyesmit, tehát, hogy mert hogy azt ugye az Attilával meg lehetett ezt csinálni. És egyébként emlékszem, hogy az egy ilyen elképesztően lelkesítő dolog volt annak idején, amikor végre egy olyan újságot csináltunk, amit szívesen kinyitottam, tehát hogy jól nézett ki. Igen. Viszont tudod, mi jutott eszembe? Tudod, na. Mi a szintén ilyen PTSD. Mi volt a keresztneve a hirdetés szervező csókának a Motorpressénél, arra emlékszel? Hú! Fura neve volt, valami Lajos, Iván, mindegy. Azt képzeljétek el, és ez közelebb csalmatok kilógók a képedbe. Jaj, ezt tudom, mi lesz. Azt képzeljétek el, hogy ugye volt a válság, és ez több dologban is kiütközött, de például abban is, ugye, hogy egy ilyen printlap alapvetően 2 dologból tart, pontosan 3 dologból tartja el magát. Egyrészt ez a legkisebb, az emberek, akik megveszik az újságosoknál, vagy az újságosoknál. Ezt egyébként szerintem itt mondjuk el, hogy miért van ez itt, tehát, hogy mindenki tudja, hogy a PC Guru, ugye ez egy 2000 forintos újság volt már a végén, és hát azt gondolhatnátok, hogy de hát, hogy ez a 2000 forint sok, de nagyon kevesen nem tudják, hogy a 2000 forintból, hát nagyjából a fele jut el a kiadóhoz. Tehát, hogy igen, a PC Guru 2000 forintba került. Mert a lapker konkrétan, tehát a cég, ami terjeszti az újságot, ami eljutatja a postára az újságárusokhoz, az elveszi a felét. Tehát, hogy a 2000 forint... A felét, igen. Tehát, hogy na és akkor, tehát innentől az jön, hogy az akkor járt a legrosszabbul, hogyha az újságárusnál vette meg valaki az újságot. De onnan is jött azért bevétel valamennyi. A másik bevétel, ami van egy print lap, de mindenhol, az az előfizetők, és akkor a harmadik, és ez volt a legnagyobb egyébként, a legnagyobb lába ezeknek a printlapoknak, az a hirdetés. Iszonyat mennyiségű pénz ment be a hirdetés. Tehát igazából a lapok, a lapkiadók a hirdetésre forkasztolták a jövőjüket. Tehát azt mondták meg, hogy ennyi hirdetés bevétel kell, többi ez nem baj, ha van, meg tök jó, hogyha van előfizető, mert az ugye fix összeg, meg ott akkor lehet ilyen akció, de a hirdetés bevétel a legfontosabb. Ha az nincs, akkor bukik a mutatvány, mint ahogy bukott is. Na de most ugye nekünk, mint szerkesztők, ez úgy jött le, hogy egyrészt, ugye, amikor elkezdesz összerakni egy lapot, akkor van mondjuk 132 oldalad, annak van fix oldalai, amiket be kell tervezned ugye hirdetés oldalra. És az volt a gyanús, amikor először a bel oldalakról tűntek el a hirdetések, de úgy, hogy ugye, hogyha most kinyitsz mondjuk egy női magazint, akkor látod, hogy minden második oldal hirdetés. És nekünk egyszer nem csak, hogy minden második oldalról tűntek el a hirdetések, hanem konkrétan 132 oldalban egy darab, nulla hirdetés. Vagy ha volt, akkor az partner volt, vagy saját hirdetés. Már mondjuk a Cheap magazint hirdetük, óriási biznisz. És aztán pedig eltűntek a legértékesebb felületeiről az újságnak, a hátlapról a hirdetés. Ugye meg a belső borítókról. És a két belső borítóról is eltűntek. Ezek innen volt ugye a te óriási találmányod, a dupla borító, ami hát ugye rakhatunk csípborítót is a hátuljára az újságnak, de mégiscsak szarul néz ki. Na és a lényeg az, hogy ez még önmagában is egy picit frusztráló, hogy tudod, hogy az újság, a te fizetésed részben abból, nagy részt abból jön, hogy hirdetés kéne, hogy legyen az újságban, és már nem is gondoltunk arra, hogy hirdetést rakjunk az újságban, nem is terveztünk az, hogy hirdetés legyen az újságban, ugye az ilyen 2009 év közepeitől, de a legfrusztrálóbb az volt, hogy volt egy faszi, kiadóban, aki konkrét a hirdetés szervező ő munkája volt, az, hogy hirdetés szervezett az újságban. Adja az újságnak a hirdetésre föntartott részeit. És minden hónapban ez a csávó, ez odajött, ott ültünk, agyunk szétmenve a leadásnak a lehető legszarabb pillanataiban, és odajött, és azt mondta, hogy ráadásul ilyen fölcsapott galéria volt. Tehát, hogy még önmagában jelenségnek is iszat idegesítő volt a csávó. Odajött a kis fölcsapott galériába, és mondta, hogy hát, srácok, ebben a hónapban sem sikerült hirdetést szervezni a guruhoz. És legszívesebben egy szöges létszer csapottam meg. Hogy, de hogy, és így mindig emlékszem, beszélgettük, hogy egyszer oda kéne menni hozzá, te figyelj, ebben a hónapban nem raktuk össze a gurut, mert az meg a mi munkánk lett volna, hogy nem. Úgy döntöttünk, hogy hát nem, próbálkoztunk, meg így hívogattunk így embereket, de nem jött össze, és akkor a francnak raktunk. Úristen, és akkor mikor, nem Gábor, az nem jó a neve, bocsánat. Nem emlékszem, arra emlékszem, hogy felhajtott Gali, és a Galilon kívül volt a nyakláncot. Igen, és ráadásul ő a remittende, az újság ugye egyre nagyobb része, ami nem sikerült eladni, és visszakerült a szerkesztőséghez, azt ilyen, mint valami sárkány a kincses barlangjában úgy őrizte ezeket. Nem, az két különböző ember volt. Nem, mert volt ugye a terj... Tényleg? Ez két tényleg. Különböző ember. Idősebb csáho volt a hirdetés szervező, aki minden hónapban odajött. Igen. A lényeg az, hogy ekkora szarban volt az újság, hogy oda, tényleg volt pofája odajönni, és így elmondani nekünk, hogy ebben a hónapban sem dolgozott. Tulajdonképpen röviden összefoglalva. És mikor a Scorpio, az Oliék megvették, Scorpio Print megvette a lapot, az egy óriási felüldülés volt. Persze a hirdetés utána sem nagyon lett a lapban. De nem volt ott egy ember, akire azt mondtam, hogy én itt a hirdetés szervező vagyok, és azért fizetést kapok. Nem jött oda, hogy ebben a hónapban sem dolgoztam, de egyébként jó fizetésem van. Na, az egy kicsit sem hiányzik. Az a része az újságcsinálásnak. De egyébként utólag meg is röhögök, meg akkor is röhögtünk rajta persze, csak na. Szóval, hogy azért abban, hogy a gurúnak vég, pontosabban a motorpresszének az lett a vége, ami abban azért ott a belül is tettek jó sokan, hogy ez úgy történjen meg, ahogy. Hát nem volt a leghatékonyabb kiadó vállalatok között a motorpressz a magyar kirendeltség, ebbe azt hiszem megegyezhetünk. Ez egyébként azt is megmutatta, hogy úgy általában a print lapkiadásnak mi volt a halála, tehát hogy volt egy rendszer, ami erre volt fölépítve, hogy emberek, pontosabban nem arra volt fölépítve, hogy abból él az újság, hogy eladjuk, hanem abból élt az újság, hogy hazudunk benne dolgokon, mármint hogy a hirdetéseket belerakjuk. Tehát, hogy ez ilyen, ezt a gumi abroncsot vedd, meg ezt a fogkefét, mint a... És nyilván ez az online-nál is így van, és az online-nál most történik egyébként az, hogy egyre több olyan újság van, ami nem csak a hirdetésekből tartja fönn magát, hanem előfizetői vagy támogatói pénzekből. És talán itt most sikerül meglépni azt, amit a printnek egyébként nem sikerült. Hogy egyszerűen a saját eladásai nem tudják fenntartani. De ebben a hónapban sem adtam el egy darab oldalt sem. Közben Iti Azul lény írja, hogy nekem a reklámokról egy dolog jut eszembe, hogy volt, amikor tőlük elcsúszott az oldalszám, és nem tudom miért, de elképesztően fusztrált. Most nem vagyok biztos benne, de szerintem arra gondol, amikor volt egy cikk, és egyszer csak volt egy hirdetés, és utána a hirdetés után folytatódott a cikk. Nem vagyok biztos benne, hogy erre gondol-e vajon ő. Egyébként, hogy mivel én írtam a tartalomjegyzékben a számokat, elcsesztem. Szóval, azért ez is a tartalomjegyzék is eléggé az utolsó pillanatokban állt össze, tehát simán lehetett, hogy bár többen is átnéztük meg azért, de hát ott azért lehetett katyvasz, mert az konkrétan úgy készült, hogy megnézegettük, hogy mi hányadik oldalon van. Tehát nem olyan, mint a Word-nek a tartalomjegyzék, automatikus tartalomjegyzék készítő, hanem az bizony kézzel kellett odaírni bele. Hú, egyébként emlékszem még olyan időkre, amikor emlékszem, volt olyan, hogy egyszer csak, mit tudom, egy leadás környékén volt. Tehát, hogy még az én karrierem során is volt olyan a PC-ben, amikor egyszer csak volt, hogy még van egy oldalas hirdetés, és annak valahogy helyet kell szorítani. Tehát, az a jó. Igen, az tehát, hogy az volt az a feladat, amikor, tehát, hogy nyilván nem örültél neki, mert hogy... Plusz egy hónap az újság, tehát plusz egy hónapig van állása. Igen, igen, de hogy igen, tehát, hogy ezek a problémák egy idő után elkoptak a PC gurukból. Tényleg, tehát, hogy nekem egyébként nem is volt meg, hogy erre a dupla borítóra azért álltunk át, mert hogy egy ponton nem volt mit rakni a hátsó borítóra. Persze. Volt olyan is, amikor azért álltunk át, mert egyszerűbb volt úgy megszerezni anyagokat, mármint hogy cikket, vagy előzetest, vagy tesztet, hogy azt mondtuk, hogy hát figyelj, első borítóra nem tudjuk rakni, de hát kirakjuk hátsó borítóra. És ugye mindenkit meggyőztünk arról, hogy ezt az újságárosnál senki nem fogja tudni, hogy melyik az első és a hátsó borító. Hát egyrészt, másrészt meg nyilván azok a PR-osok, akiknek ezt eladtuk, ők meg úgy adták ezt tovább a külföldi kiadónak, hogy ne vicc, hát ingyen megkaptunk 1,5 millió forintos ezért. Hát a hirdetési táblázatban, hogy az ott mennyibe került, az ott az jó pár ezer euró volt, szóval. Igen. Ez lehetett a megoldás. Csodálatos dolgok voltak ezek. Igazából, tehát, hogy ez azért már nekem sem hiányzik. Tehát nyilván az online újságírásnak is megvannak a maga homokzsákjai, de hogy nem tudom. Tehát, hogy ez valahogy még mindig sokkal menedzselhetőbbnek tűnik. Annak ellenére is, hogy egyébként nagyon sokszor egy print magazint nagyon kényelmes dolog volt csinálni. Tehát, hogy a leadás utáni másfél hét az felért egy szabadsággal. Tehát, hogy így... Na jó, de hát ugye úgy, hogy másfél hétig semmi, másfél hétig azért cseten beszélgettünk kb., mert benne sem voltunk a szerkesztőségbe, akkor utána volt egy hét, ami ilyen tingli-tangli, és akkor az utolsó hét az viszont ilyen... Hát az ilyen 12 órás. Ja. Ott azt nem nagyon láttuk szabad, maximum kimentünk cigizni az erkére. Az azért voltak ilyen része is, de hát nyilván egyébként az is olyan, hogy minden hónapban megfogadtuk. Na, következőben nem is csináljuk, így nem lehet ezt csinálni. Még emlékszem, az Oliék még így ránk is ezért, hogy nem lehet, még be kellett járnunk utána, hogy fogadtunk háborodva. Leadtuk a lapot, mi az egy hétig, én nem jövök dolgozni. Ennek azért voltak azért szomorú részei is, amikor tehát ugye van egy, tehát az volt a baj, hogy viszont az le kellett adni, tehát kedden el kellett menni a minden hónap, mint a hanyadik keddén el kellett menni, és hát azért volt ugye, hogy ilyen rokonok meghaltak, meg minden, és bizony az újságnak el kellett készülni. Hát igen, tehát, hogy tisztán emlékszem, hogy a leadás előtti hétvége az nekem mindig munkanap volt, tehát hogy én szombat, vasárnap is mindig benn voltam. És igazából, tehát hogy Olyan nagyon a sok probléma. A leadás előtt az ilyen, miről beszélsz? Tehát, de igazából, tehát, hogy visszagondolom, nem nagyon volt vele probléma, mert hogy annyira az életem szerves részévé vált, hogy az újságnak az a... Tehát, hogy nyilván ez kellett ahhoz is, hogy valahogy megpróbáljuk frissen tartani az újságot, tehát hogy az nem ment, hogy leadás előtt két nappal már kész volt az újság, mert az azt jelentette, hogy konkrétan majdnem másfél héttel a piacra kerülés előtt elkészültél az újsággal, tehát hogy nyilván mindig olyan informált, tehát hogy a printlap mindig késésben volt az online, tehát hogy a valósághoz képest, és hogyha te tényleg majdnem két héttel a print megjelenés előtt befejezed az újságot, akkor valamit rosszul csinálsz alapvetően, mert nem törekedsz arra, hogy a... Hogy valami olyan beesik, valami olyan nagy hír, amelyik pont be tudtok volna rakni labzárta előtt, vagy labzárta után egy picivel, és nem tudjuk berakni, mert készen van az újság. Tehát nyilván meg lehetne magyarázni, hogy azért sem igyekeztünk az első pár hétben összerakni az újságot, mert hát a franc se tudta, hogy mi lesz éppen aktuálisan a legfrissebb, de azért az is benne volt, hogy nyilván ennek volt egy ilyen ritmusa ennek a dolognak. De hát például az, hogy így visszaemlékező, hogy volt hírrovat, tehát konkrétan híreket írtunk az újságba. Hát ez egy vicc. Hát megírtuk, hogy még ha az utolsó nap, a leadás napján is írtuk meg őket, még akkor is volt másfél. Hát figyeljük, tehát hogy kedden ment el, tehát kedden adtuk le az újságot, szerdán jött meg az imprimatúra. Igen, és az újság 8 nappal később került az újságárusokhoz, tehát hogy a legfrissebb hír az újságban, ami benne lehetett, amikor még volt hírek rovat, az 8 napos volt. Igen. Ami mondjuk egyébként figyelembe véve most is van egy csomószor olyan, hogy 8 nappal későbbi, sőt évekkel későbbi videókat raknak fel nagy híroldalak, hogy tessék, itt van a legjobb. Igen, de nyilván egy idő után ezért fogyott ki, tehát kopott ki, hogy a PC grupból is eltűnt a hírekről, mert egyszerűen felesleges volt mondjuk, nem tudom, 4-6 oldalt elpazarolni olyan információkra, amik akkor már... Tehát, hogy nem az, hogy emlékeztél rá, már elfelejtetted. A legrosszabb az volt, amikor az utána megcáfolták. Tehát, hogy Miki ott volt nyomtatásban, mai napig ott van, és mire az újságot félig kinyomtatták, addigra már rég azért ott hazugság volt. Hozzá jött 2 kérdés is, azért, hogy volt-e mellette másodállásunk. Nekem az IDDQD volt a guru mellett a másodállásom, illetve egy darabig a guru volt a másodállásom, azóta is abból az a hűtőnk van, amit abból a pénzből szerettünk. Illetve az a jégkockás hűtő, ami olyan hangosan csinálja a jégkockát, hogy nem tudtam aludni tőle. Jó vétel volt. És a guru mellett igazából másodállás olyan, amiből pénzt kaptam, nem volt, hanem az IDDQD-nek az elejében én annak idején beszálltam, és abból egyébként egy várjál csak, mit is? Valamit kaptam belőle, valami könyv kiadóval csináltas töki valami bartert, és akkor választottam egy rohadrága ilyen ezért holdra szállásról szóló ilyen nagy méretű könyvet, de ennyi. Amit a Norman Mailer írt talán. Tehát, hogy az volt az érdekessége, de nekem a guru, és neked is egyébként én úgy emlékszem, hogy voltak ilyen ezért, mit tudom, másik újságban egy kicsit bedolgoztál, még a Svetlov Balázsékkal. Na hát igen, de hogy azok tehát, hogy azokból egyrészt pénz nem volt, de hogy nem, tehát, hogy nem, tehát, hogy az én életemet abszolút kitöltötte a guru, és nem, sem, tehát, hogy nekem is egy ideig a guru volt a másodállásom, tehát, hogy nyilván, mikor még csak külső cikkíró voltam, akkor a különböző melóim mellett, ugye, a gyakorlatilag a guruból befolyó cikkpénz volt az, ami mondjuk lehetővé tette, hogy felköltözzek Budapestre albérletbe, és élek, de onnantól fogva, hogy 2007-ben szerkesztő lettem, nagyon ritkán előfordult, hogy írtam máshova, de hogy ez nem volt rendszeres, hanem ilyen teljesen alkalmi dolog volt, úgyhogy nem. Viszont nyilván miután ott hagytam a gurut, utána volt egy ideig, volt egy szünet, és utána írogattam még a guruba, de hogy igazából azt nem a pénzért csináltam már én sem, hanem a guru miatt. Mert ahogy egyébként Miguel is mondta, tehát hogy akkor már tényleg 4000 forint volt egy oldal, és tehát hogy az egyébként, tehát hogy tudni kell, hogy nem tudom, tehát hogy az nagyon kevés pénz egy olyan hosszúságú cikkért, amit mi írtunk, tehát hogy ezek a 4 oldalas cikkek ilyen 10-12 000 karakteres cuccok voltak, hogyha egy olyat online-ra írsz valahova mellékesbe, azok ilyen, hát Hát inkább ilyen 50. Igen, szóval inkább 50 ezer forint. Tehát hogy, tehát, hogy az már abszolút nem a pénzről szólt, hanem hogy én nem tudtam teljesen elengedni. Azt hiszem ezt a PC Guru dolgot, és így örültem neki, hogy még mindig jelennek meg benne cikkeim. Közben nálam van egy kérdés egyébként, kifejezette hozzád, hogy van-e bármilyen jó, érdekes vagy vicces sztorid a PC Guru online fórumos időszakából, Citro Ghostról meg a többiekről? Hú, az a durva, hogy én nem is velük harcoltam a legtöbbet, hanem nem tudom, mennyire van meg még nektek kredenc, aki ugye az online korrektor volt egy darabig, meg ilyen online alszerkesztő, tehát elég fontos ember volt, és mi valahogy nagyon összerúgtuk a port, valahogy nem nagyon... Még a nagyon legelején, tehát hogy amikor szerintem, amikor még talán cikkíró voltál, vagy még csak még kezdő szerkesztő, de azt tudom, és igazából soha nem is értettem, de hogy ti valahogy nem találtatok meg a közös hangot. Először nem, aztán többen is mediáltak ebben a történetben, tehát többen is segítettek, és aztán egyszer... Fú, hát én már nem is tudom. Talán egyszer valami gurus, vagy nem tudom, de valahol összefutottunk, és akkor élőben így összeröhögtünk, hogy miért nem van ennek a hűség. Meg igazából arra döbbentünk rá, hogy mind a ketten ugyanazt akartuk. Tehát, hogy mind a ketten láttuk a gurunak a hibáit, mind a ketten kicsit is frusztráltak voltunk, hogy bár akarnánk tenni érte, ez így nem biztos, hogy sikerül, vagy nem olyan úgy. Ő szerintem, meg én is, inkább úgy mondom, hogy én egy picit féltékeny voltam arra, hogy ő a guru online-on. A nagy öreg. Igen, a nagy öreg, igen, abszolút, abszolút. És hát ebből jött egy ilyen, de ez ilyen abszolút ilyen félreértések vígjátékaszerű dolog volt. A többi, hát megmondom őszintén, nem emlékszem rá. Tudom, hogy voltak ott többen is, meg tudom, hogy volt egy idő, ez tök jó jellemzi az egészet, volt egy ilyen vicc, vagy hát nem is ilyen vicc, hanem ilyen pikírt hangvételben megírt ilyen PC Guru online karikatúra oldal, ahol mindenkiről ilyen nagyon baromságokat írogattak össze. Na, én abban például meg sem vagyok említve. Mindenki ott van, mindenki, Csocsó, Bét, Kredenc, a Citro, mindenki ott van, fórumozó, én név nélkül. Úgyhogy nekem ilyen nincsen. Szóval, hogy viszont van itt egy ilyen, mennyire volt vállalható állás ez a barátnő szemében. Hát nekem akkor a feleségem volt meg gyerekem egyébként. Pontosabban 2009-ben lett ugye az első gyerekem. Megmondom őszintén, hogy az én feleségem egyébként eleinte egy kicsit fura volt neki az a rész, amikor így tulajdonképpen napokra eltűntem, olyan szempontból, hogy hajnalba mentem dolgozni, és éjjel jöttem haza. Tehát de aztán egy idő után rájött, hogy hát nyilván ennek van egy ritmusa, és akkor egy idő után nem jött a kérdés, hogy mikor jövök haza. Mert voltak SMS-ek. Igen, tehát hogy majd nem tudom, mikor leadjuk az újságot. És viszont ez elindított az életünkben egy olyat, hogy arra jöttünk rá, hogy nem kell éjjel a másikat cseszegetni. Már olyan szempontból, hogy például most azért sincs körülöttem, például azt, amit ott láttok, az ágyam. Tehát, hogy mi annyira nem, rájöttünk... Nálam nem látják, de hogy ott van egy ja, ilyen, van ott valami. Tehát, ahol most vagyok, az én szobám, és én például azért is, ez tök jó mutat, itt beszélgetünk éjjel, itt hány óra van, és ezt azért is tudom megtenni, mert a feleségemmel hogy mondják ezt, az alvást, azt külön töltjük, és nem zavarjuk egymást azzal, hogy én éjjel háromkor úgy döntök, hogy fölkelek, és ezért régebben egy cikket írtam, most meg olvasgattok, hogy mit én, akkor ezt a másik nem. És ő tök jó elfogadta ezt. Nyilván ott a vége felé már inkább az volt a baj, hogy mennyi iszonyatos meló volt a guruban, meg egyébként később az Indexben is, és mennyire nem feltétlenül honorált ezt a fajta munkát. Tehát ez a fajta feszültség egyébként megvolt, de ez, hogy azért, hogy ilyen össze-vissza élet volt, ez nem, mert annyira nem volt viszont össze-vissza. Egyébként, hogyha jól értettem a kérdést, én azt mondani egyébként, hogy egy csomó nőnél egyébként imponáló volt, hogy egy különleges munkád van egyébként, tehát hogy lehetett ezzel egyébként. Mert akkor én már négy igen, de csak akkor mondom, hogy az én szemszögemből, tehát hogy az, hogy egy gamer magazinnak a szerkesztője vagy, az egy különleges dolog volt, tehát hogy ezt ebben az országban nagyon kevesen mondhatták el magukról, és az látszott egyébként, tehát hogy ezt tudni kell, hogy egyébként ez a meló, ez jól fizetett, hogyha te benn voltál a gurunál legalábbis mindenképpen. Tehát hogy azt elmondottam, tehát hogy ebből egyébként tök jó meg lehetett élni, Tehát, hogy emlékszel, tehát, hogy én például ugye akkor tudtam visszafizetni a, például a diákhitelemet, amikor bekerültem a guruhoz szerkesztőnek, mert hogy az egy akkora ugrás volt egyébként az előző munkám. És tényleg, tehát, hogy nyilván tehát, régóta nem, szerintem nagyon kevés olyan nő van, akinek a szemében az, hogy a videójátékkal foglalkozol, szerintem bármit befolyásol. Tehát, hogy az én környezetemben ilyen nők egyet pozitívan nincsen. Legalábbis. Tehát, hogy nincsenek, és hogy tényleg, tehát, hogy én azt vettem észre egyébként, hogy tényleg ez egy imponáló dolog volt a nők számára, hogy érdekes munkád van olyan, ami egyébként egy csomóak szemében egyébként az szórakozásnak tűnik egyébként, amíg el nem kell. Amíg az nincs, hogy hajnali 3-kor jársz haza, addig az látszik csak, hogy te játszol, és akkor erről írogatsz egy újságban, és egyébként mennyire király neked, csak aztán valamilyen furcsa lesz, hogy hol voltál hétvégén, és miért hajnali 3-kor jöttél haza, de hogy nekem ez a tapasztalatom egyébként, hogy nyilván nem mindenkinél, de hogy... Szerintem egyébként, hogyha végig gondolom, hogy a most az összes többi ilyen szerkesztő, meg újságíró ismerőseink, akik voltak és éveken keresztül ebben benne voltak, de úgy, hogy konkrétan az újságot is rakták össze, tehát most ilyen Sasa, Gret, Stöki, Csocsó akár. Azt tudom mondani, hogy majdnem mindegyiküknek egyébként van és volt is akkor is stabil kapcsolata, tehát szerintem ez ilyen, nyilván azért vagy együtt azzal a bizonyos másikkal, mert meg tud vele beszélni, hogy ez, figyelj, ez most ez a meló. Tehát, hogy cserébe viszont, tehát nekem például, amikor Krisztap túlórázott, akkor ugyanúgy nem kérdeztem, na jó, eleinte igen, de hogy ugyanúgy én is megharcoltam ezt a részt, és akkor, tehát ezt ilyen kell fogadni, sajnos a mai világ az erről szól, hogy addig dolgozom, amíg meg nincs a meló. Igen. Egész. Kredencet szerettem olvasni, kérdezi Gergő, ő miért lépett ki? Szerintem egyszerűen csak ki, tehát hogy ez a, és most ez nem rossz értelme, tehát ez a burnout kiégett, tehát ő is egy évtizeden keresztül tolta az újság, a printet is, meg azért is, és megmondom őszintén, ugye ő pécsi? Igen. Pécsi volt, tehát vidéki volt, és egyszerűen esélyese volt igazából, hogy a printbe följebb lépjen, már csak azért is föl kellett volna költöznie Pestre, és nyilván ezt ő nem akarta meglépni, és talált magának valami másik állam. Meg hát azért jó vagy gyorsabb, mint mi. Hát egy... Legalább egy tízessel vagy, akár még többel is. Többel is szerintem. És ő kicsit hamarabb jutott el oda, csak ő egy másik irányban lépett ki. Hát egyszerűen, nem tudom, lehet, hogy ő aztán, tehát mi még nagyon sokáig adtunk cikket, és egyszerűen egyszer csak azt mondta, hogy figyeljetek, köszi szépen, én most így lezárnám ezt. Igen, tehát hogy konkrétan volt egy pont, amikor azt mondta, hogy többet nem. Igen, de ez már a Scorpio-printes időben. Igen. Most így a fejemben tekertem a ízőt, hogy mert egy időben ugye még emlékszem, hogy mindig távmunkában ugye olvasó szerkesztette is a lapot, tehát hogy az összes cikket elolvasta. Tehát, hogy volt egy külön Excel táblázatunk, amiben be volt írva, hogy én végeztem a cikket, és akkor ő utána még egyszer utoljára ránézett, és tudom, hogy mindig így, onnan tudtam, hogy dolgozik, hogy mellettem volt a gép, amire bejelentkezett, mert ugye távmunkából, tehát hogy konkrétan TeamViewer-re jelentkezett rá egy mellettem lévő gépre, és akkor mindig láttam, tehát hogy igazából nekem az szórakoztató volt, hogy én csináltam a dolgomat a saját monitoromon, és ott volt mellettem egy másik monitor, ment a gép, és egyszer csak láttam, hogy na, Credence megnyitotta a cikket, és így láttam, hogy haladt végig az oldalakon, és hogyha kellett javított benne, és ez egy őrületes megnyugvással töltött el, mert nagyjából biztos lehettem benne, hogyha ő is átnézett valamit, akkor 98,5% esélye van, hogy abban a cikkben már nem lesz hiba, meg probléma, meg ilyesmi. Igen. Egyébként ez is milyen vicces, így utólag visszagondolva, hogy én olyan úgy lettem olvasó szerkesztő, és meg voltam róla győződve, hogy az én helyesírásom az szuper. Na, aztán elmentem dolgozni az Indexhez, és ott a Zsadon Béla volt az olvasó, a korrektorunk, aki tűzzel vassa. Nagyon-nagyon iszonyat mennyiség. Tehát ő egy, ha jól nem hiszem, vegyészmérnök, és akkor ilyen autodidakta, iszonyat durva helyesírás zsenivé változott az idők során, és róla is ilyen legendák voltak, hogy na mindegy. Szóval, hogy, és akkor így nagyon hamar kiderült, hogy én úgy lettem olvasószerkesztő, hogy bár én azt gondoltam, hogy tudok helyesen írni, valójában egy picit sem. Ja, és Bélával én is dolgoztam együtt az Origónál, tehát hogy amikor ő felemelte a hangját, akkor csend lett. Igen, mert nem is az volt a baj, hogy üvöltött, hanem hogy kurvára igaza volt. Tehát, hogy hát általában üvöltött, és igaza volt. Tehát, hogy általában ez a kettő volt, igen, tehát, hogy... Cserébe viszont, ha ő azt mondta egy cikkedre, hogy ez így oké, akkor ez ilyen, úristen. Igen, tehát akkor így bele a kis körmöddel így belehúztál egy romátkát az asztalodba. Nem volt sok romátkát, de... Hát nem. Igen, igen. Szóval, hogy ez is érdekes volt, és szerintem de például tehát azért töltött el engem is megnyugvásra, mert Credence speciál tudott helyesen. Igen, meg. Igen, igen. Tehát, hogyha valaki tudott helyesen én annál az újságnál, az Credence volt. És én egyébként nagyon örültem neki, amikor elvállalta, hogy ő lesz ez az ember, aki minden egyes oldalt átnéz, mielőtt elküldjük a nyomdába. Tehát, hogy nekem főszerkesztőként az egy óriási megkönnyebbülés volt, hogy tudtam, hogy ő még látni fogja azt a szöveget, mielőtt elküldjük a nyomdába. És ez is egyébként tök vicces, nem nagyon a guruhoz kapcsolódik egyébként, de úgy általában ez a print meg online, hogy ha most belegondolsz, hogy hány emberen megy keresztül a cikk, amit kiengedsz élesen a címlapra, jó esetben a cikkíró meg rajtad, de van szerintem olyan is, amikor bízol a cikkíróban, és kiengeded anélkül, hogy hát, nálunk egyébként az úgymond nyilván a híreket nem szoktam átolvasni, tehát hogy arra embernek nincsen ideje, konkrétan a korrektornak nincsen rá ideje. A nagy cikkeknél nyilván az van, hogy leadják nekem a kollégák, én átolvasom, én is leadom egyébként, és nálunk jó esetben, mire kimegy a cikk, és akkor most egyébként tényleg az ilyen vezetőanyagokról beszélek, na azt legalább három ember látta. De hogyha én megírok egy cikket, akkor van, hogy két kollégámmal is elolvasom, és úgy adom le, és azt még látja egy ember, tehát hogy a mi rovatunkon belül, hogyha minden úgy megy, ahogy szeretném, akkor általában egyébként mire kikerül a címoldalra, az három emberen átmegy, de hogy ez tényleg, tehát hogy ez a nagy lélegzetvételű anyagok, amik vezető anyagok. Ha százalékban nézed, ugye a hírből azért több van. Ja, persze, tehát hogy egy híre jó. Igen, cikkek nagy része azért úgy megy ki. És ez milyen érdekes, hogy azért a gurunak volt olyan időszaka, amikor, hát emlékszem, hogy John Bart is járt be, Csocsó is járt be olvasgatni, volt, hogy csak úgy elküldözgettük a cikket, volt, hogy korrektorunk is volt, ugye, hogy hívta, Judit, vagy nem tudom már, hogy hívták a Petinek a felesége, amikor korrektor Krista. Volt. Krista. Kicsoda? Ő is Krista. Csak hát vagy Eszter, mikor Eszter volt a korrektorunk. Eszter is volt korrektorunk. Megígértük, hogy elmeséljük neki. Volt pillanat, amikor egy korrektorunk, a leadás egy darabig eltűnt, majd egyszer csak, és már nagyon mérgesek voltunk, hogy az Istenbe, hogy itt hagy minket, és Jézusom, hogy lesz ebből újság, és megjelent, én filmben láttam olyat meg képregényben, megjelent kettő darab begipszelt kézzel, így fölkezelve. És igen, tehát egy könnyű gipsz volt, tehát, hogy ugye így volt. Így volt szegény Eszter keze. Nemhogy tehát enni nem tudott, nem hogy korrektúrázni. És papíron korrektúrázott. Tehát, hogy papíron korrektúrázott. Tehát, hogy a kis tollával is ezt úgy sikerült elkövetni, hogy elkövette minden biciklista legnagyobb hibáját, hogy ráment a villamos sínre egyenesen. Tehát, hogy nem keresztbe ment a sínen, hanem így bement, és elvágódott a biciklivel. Azt hiszem a Szabadsághídon talán, vagy valahol így, de hogy villamos sín volt, és eltörte szerencsétlen mind a két kezét. És úgy, hát azt, Várjál, ez a legjobb benne. Ha én jól emlékszem, és Eszter, ha látod, akkor majd írj egy üzenetet, ha nem így van. De én úgy emlékszem, hogy heteken keresztül be volt gipszelve a keze, majd a végén kiderült, hogy igazából nem is kellett volna begipszelni, csak a doki egy picit túl. Na erről részére nem emlékszem a sztorinak. Úgy látszott a röntgenképen. Tehát én nekem úgy emlékszem, hogy az a slusszpoén, hogy esetett a keze. Én csak arra emlékszem, hogy megjelent a szerkesztőségben, és nagyon nehéz volt nem végigvisongani azt, hogy próbált az ujjával tartani. Hát ő is visongva jött be eleve. Hogy a pasiával jött be, tehát hogy konkrétan a pasia hozta be, azt hiszem. Hát a pasia csinált szerintem mindent, tehát ő eltelt. Ja, igen. De és ott volt a kis piros tollával, és ott szerencsétlenkedett a papírok. Ez csodálatos volt, igen. De hogy visszatérve arra, tehát hogy az, hogy egy printlapot hányan átnéztek, ahhoz képest egy ilyen alap 24 per index per akármilyen internetes újságra kikerült hírt, ahhoz képest senki nem látja. Tehát ezért is van. És ugye így is a guru is full tele volt. Na jó, nem tele, de hogy ez, amit múltkor Csocsóval is beszéltetek, hogy jó, átnéztük 20-an, minden rendben, tötörök, kijön az újság. Címlapon a typo, és akkor ott... Na, szóval hát, vagy hogy jó esetben typo, rossz esetben négyzet. Ja, hát igen. Igen, és de a legrosszabb, tehát és ha ezt meg is úsztuk, hogy a címlapon valami hiba, akkor kinyitottad, és így rögtön az első sorban megláttál valamit, ami hát Isten, ezt megint elrontottuk. Amit egyébként tehát, hogy az emberek 90%-a nem vett észre, csak mi. De hogy ettől függetlenül az ott volt. Nyilván, nem zavarta őket. Nyilván, amikor kiment úgy egy főszerkesztői beköszöntő, hogy minden Z helyett Y volt, az nyilván feltűnt mindenkinek, de... De nekem a kedvencem ilyenből az, amikor vírusírtó tesztet csináltunk, és a hardware rovatban ott volt, hogy az árat csongor mondja. Azt nem, nincs meg, még talán Jocz csinálta, és szerintem azért a chipből vettük át a tesztet, és ott is így volt benne, de ott átírták, mi meg átvettük, és ott volt benne, hogy árat csongor mondja. És úgy ment ki 20 ezer példában az újság, 16 ezerben. Csodálatos. Egyébként 3 óra 15 percet tart a stream, és most már szombat van, úgyhogy... Szerintem még 3, tehát hogy... ez bármeddig, tehát egyébként tényleg akármilyen mélységben, tehát minden lapszámnál volt valami olyan malőr, meg tényleg ez a amikor már a válság közepén, meg amikor mégiscsak megvették a kurút. Ezek mind önmagukban olyan sztorik, amiket érdemes elmondani, és hát ezeknek aztán már szerintem nem lesz nyoma. Én azt gondolom. Én azért nagyon sajnáltam annak idején, és tök jó végig csinálta az IVD-Kudén a guru történelmet, de hogy pont ott álltak meg, ugye a Sasánál, ahogy a Sasa elment, húzták meg a Gret, elment, húzták meg a vonalat, és lett volna esély egyébként engem egyszer, és tök mondta, hogy figyelj, gyere be, ezt meséld el, de úgy voltam vele, hogy most akkor úgy éreztem éppen, hogy most mit meséljek igazából. Tehát kicsit úgy éreztem, hogy ilyen mentegetőzést ennek fél évvel Sasa után bemenni, hogy ja, egyébként még utána ezért volt. Nem tudom, tök nagy szívás volt újságot összerakni nulla pénzből, meg széteső kiadóval. De hogy szerintem ez is hozzátartozik az egész történethez. Hát most már itt van egyébként, tehát, hogy itt van, tehát hogy felkerül majd a YouTube-ra, és ott bármikor vissza lehet nézni évek múlva is, tehát hogy úgy gondolom, hogy ha nem is olyan jelentés pótlásnak, de hogy legalább most erről is volt szó, úgyhogy már csak ezért is megérte összeülni egyébként, és beszélgetni erről 3 óra szenkeztül, és egyébként, hogyha van kedved, valamikor folytathatjuk is, mert egyébként tényleg itt életnapig lehetne sztorizgatni a PC-gurus évekről. Ha Krisszel egy ilyen katonák voltunk ott közösen 3-an, végignézni, néha megállítani, és ilyen rendezői kommentálni, hogy... Egyébként nyilván ez egy megoldható dolog, beszélek majd Krisszel, és nyilván, tehát hogy simán össze lehet hozni azt, hogy 3-an beszélgetünk, és feljöhetnek olyan dolgok, amik felett most elsiklottunk, vagy van, mi nem emlékszünk le, meg ő is, hiszen neki is vannak hatalmas sztoriai, mikor kiment a Dragon Age versenyre Londonba, amit megnyertek, és tehát hogy az is egy olyan sztori, amiről persze volt cikk az újságban, meg minden, de tőle hallani az egészen más kaliberű élmény. Úgyhogy az volt a csúcspont egyébként. Valószínűleg neki igen. Az volt az. Úgyhogy szerintem még a hétvégén írok neki, hogy lenne kedve, nyilván a technikája megvan hozzá, és simán el tudom képzelni egyébként, hogy akár egy 3-as-3-as triót is összehozunk, és akkor beszélgetünk úgy együtt. Úgyhogy egyébként is gondoltam rá, hogy mindenképpen Krisszel folytatni kellene, de akkor lehet, hogy még ennél is magasabb szintre lépünk, és akkor 3-an toljuk össze, amink van. Viszont akkor azt gondolom, hogy ez lezárásnak ma estére tök jó, tehát hogyha esetleg még valakinek van egy utolsó kérdése, akkor a chat még nyitva áll, de azt gondolom egyébként, hogy ez így, hogy beleszaladtunk már a szombatba, és tényleg 3 óra 10 percet legalább beszélgettünk, ez így szerintem teljesen jó volt. És remélhetőleg jól szórakoztak azok is, akik velünk voltak, és egyébként nyilván, hogyha van igény rá, akkor szerintem te is benne vagy, hogy valamikor máskor még nem feltétlenül a gururól, de hogy így beszélgessünk akármi másról is. Bármiről, persze. Persze, köszönöm szépen én is a lehetőséget, meg mindenkinek, aki nálam is ilyen teljesen stabilan, szerintem ezek valami botok. Lebotoztad a nézőidet, megbotoztad a nézőidet konkrétan. De nem, tényleg tök jó. Köszönöm szépen mindenkinek, aki az én streamen végignézte, és voltak kérdések is, meg minden. Úgyhogy sikeresnek. A Sims 4 event miatt az abszolút, tehát az volt egy ilyen, és Klári írta, hogy azért az egy elég menő dolog. Igen, bár munkaügyileg ez valószínűleg nem. Nem volt jó. Igen. A gyerekeimnek nem ezt fogom elmesélni a dolgos hétköznapjai. Na, úgyhogy akkor tényleg nagyon szépen köszönjük mindenkinek itt volt, nagyon szépen köszönöm én a feliratkozásokat, remélem, hogy voltak egyébként feliratkozások Miguelnél is, és akkor további jó éjszakát kívánunk mindenkinek. Én holnap reggel egyébként jövök a Pod of the Morning-ban Dave-vel, és nem tudom, Miguel, neked mi lesz a következő stream, van már valami terv? Van terv, az első streamet egy csillagás ráccal, a Molnár Lacival csináltuk, és most megint történt annyi minden a csillagászati világban, hogy összeüljünk és beszélgessünk, úgyhogy az valamikor jövő hét elején, még pontosan nem tudom, hogy mikor, talán hétfőn vagy kedden beszéltük meg, az lesz, úgyhogy azt is majd, akit érdekel a csillagászat, az a lehető űrkutatás és csillagászat a lehető legjobb helyre jön majd. Na, úgyhogy akkor kövessétek be Miguelt, és akkor most egy utolsó integetős sziasztok, jó éjszakát, találkozzunk legközelebb is. Pa-pa. Bizony, sziasztok!